7 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Tijdens de kroning van Charles III vandaag zijn in Londen 52 mensen gearresteerd. De politie hield onder meer mensen aan vanwege vechtpartijen en het verstoren van de openbare orde. Alle arrestanten zitten nog vast. In de hoofdstad waren vandaag zo'n 11.500 agenten op de been. De politie had vooraf informatie binnengekregen dat demonstranten van plan waren om de kroning te verstoren. In Groot-Brittannië is ook massaal gekeken naar de kroning van Charles tot koning. Hij werd dat ook gelijk van 14 andere landen. Maar bijvoorbeeld in Australië en Nieuw-Zeeland was er relatief weinig aandacht voor. In de Australische hoofdstad Canberra werden wel saluutschoten afgevuurd ter ere van de koning. Maar er was geen groot feest. Australiërs zijn ook boos dat de 14 andere landen tijdens de kroning, zoals Australië, niet bij naam werden genoemd. De Oekraïense luchtmacht claimt dat voor het eerst een Russische hypersonische raket uit de lucht is geschoten door een Patriot luchtafweersysteem. Dat zou zijn gebeurd in de buurt van Kiev. Experts die noemen het opmerkelijk omdat de raket sneller gaat dan het geluid en lastig is neer te halen met het luchtverdedigingssysteem. In Rotterdam is vanmiddag iemand doodgeschoten in een woning. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. De schutter is gevlucht. De politie is een klopjacht gestart. Een andere aanwezige in de woning in Rotterdam is aangevallen door een hond. Die persoon is met bijtwonden naar het ziekenhuis gebracht. En de Belg Remco Evenepoel heeft de openingstijdrit van de Giro d'Italia met overmacht gewonnen. Hij heeft nu al een groot gat geslagen met al zijn concurrenten. Een van de favorieten voor de eindwinst, de Sloveen Primož Roglič van team Jumbo-Visma, staat al 43 seconden achter op Evenepoel. En Daan Hole was met de 18e tijd de beste Nederlander. Het weer nog, vanavond nog enkele buien. Vannacht wordt het niet veel kouder dan een graad of 11. Morgen opnieuw wisselvallig met af en toe regen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. Ster. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speel bewust. Hey, Usain, weet je wat echt slim is? No. De autoverzekering van Allianz Direct. Daarmee bespaar je gemiddeld €250 per jaar. No way. Oh, jawel, Usain. Daarom hebben meer dan 700.000 slimme mensen hem gewoon zelf online bij ons afgesloten. Not bad for insurance company. Dus bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook tijdens het festival Souk op 9 en 10 juni, waar Arabische en Westerse muziek samenkomen. Met onder andere de Libanese superster Nawal Al-Zoghbi en het Nederlands Kamerorkest. Bestel op concertgebouw.nl. NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn. Met Tom van het Hek. Bijna 7:04. Avond boordevol sport ligt voor ons. En er is al afgetrapt in Rotterdam bij Sparta tegen PSV. Mark Kloostra. Jazeker, 17 minuten geleden. Maar gescoord is er nog niet. PSV in het begin twee keer dichtbij met twee grote kansen. En nu is Sparta wat beter in de wedstrijd gekomen. 0-0. Andere wedstrijden vanavond om 8:00 ontvangt Cambuur nu in Leeuwarden FC Utrecht. NEC en Heerenveen spelen tegen elkaar. En om 9:00, belangrijk voor plaats, 2, 3, 4. We weten het nu nog niet. Ajax tegen AZ. Formule 1, er wordt natuurlijk vanavond kwalificatietraining gehouden voor de Grand Prix van Miami. Ook daar zijn we bij. We kijken terug op de eerste etappe van de Giro d'Italia en op de zesde etappe van de Vuelta, Ronde van Spanje voor vrouwen. Giovanni van Bronckhorst komt aan het woord. Buitenlands voetbal. Kortom, een hele avond tot 11:00. Langs de lijn. Onderweg dus. Sparta tegen PSV met allerlei berekeningen en allerlei mensen in het hele land die naar deze wedstrijd zitten te kijken. Want voor elke club elders is er ook wel een belangetje bij, Mark. Ja, zeker. Het gebeurt eigenlijk in Rotterdam hè, dit weekend. Misschien hier met een goed resultaat voor Feyenoord. Dat zou betekenen dat PSV niet wint, zodat zij morgen kampioen kunnen worden. Of ze dat moeten willen is een andere vraag. Daar zijn de meningen ook over verdeeld. Het is 0-0 overigens na 18 minuten. En ja, in Amsterdam en in Alkmaar zullen ze ook meekijken. met die wedstrijd later vanavond ook nog op het programma. Nee, het kan een hele leuke avond worden. Vooralsnog is het een avond op het Spartaanse kasteel zonder doelpunten. Wel twee kansen voor PSV. Xabi Simons met een mooie dribbel kwam naar binnen en schoot toen hij recht voor het doel stond de bal naar de verre hoek. Maar iets te weinig effect meegegeven. Die bal ging een half metertje naast, zoals ook Ramaljo een bal uit een corner vanaf de rechterkant. Maar net naast kopte. Ik denk dat dat een meter scheelde. Nu heeft Guti de bal. Guti die speelt omdat Sangaré geschorst is. Heeft de bal in de as van het veld en nu meegegeven aan de rechterkant naar Teese. Die wordt opgejaagd door Saito. En er zit Saito met een voetje tussen. Dat zorgt ervoor dat Ramaljo enorm naar de zijkant moet uitwijken om die bal daar op te gaan halen. Nu terug naar Benitez. Die wacht lang. En dan komt Van Krooij eens even buurten met een sliding. En schrikt Benitez dusdanig dat hij die bal maar de tribunes inramt. Ja, die bal die kwam niet al te snel op hem afrollen. En hij nam wel heel veel tijd. Dacht dat zal zo'n vaart niet lopen. Van Krooij zette een sprint in. Maar zag uiteindelijk ook wel dat hij tekort kwam. Dus met een sliding probeerde hij nog die bal, weggetrapte bal, te blokken. Lukt niet. Inworp wel voor Sparta en die is inmiddels genomen. En dan heeft Vriends de bal. Hij is terug van een blessure. Aanvoerdersband om en centraal achterin. Ook al omdat Sambo geschorst is en Abels daardoor rechtsachter is. Bal van Namli. Nu terug naar zijn keeper. Nicolai heeft wat moeite met de bal controleren. En schuift hem nu in de voeten van Eerthuizen. Eerthuizen terug naar zijn keeper. En die gaat hem nu lang trappen. Olij in de richting van die lange spits. Lauritsen. Die wint het kopduel zonder dat hij de bal volgens mij beroert. Maar zorgt er in ieder geval voor dat de bal vooruit doorschiet. Al heeft PSV de bal nu weer via Teese teruggespeeld naar de keeper. PSV. Ja, die beker gewonnen natuurlijk. Na strafschoppen. Daar is ook genoeg over gezegd over die bekerfinale en vooral de amusementswaarde daarvan. Maar er leverde toch PSV, de, volgens Van Nistelrooy zeker, tweede prijs van het seizoen op. Nu Verschuren, punt 16, rechterkant tussen twee PSV'ers in. Struikelt hij over de bal of over de voet van Van Aanholt? Grensrechter met zijn neus erbovenop zegt niks aan de hand. Je struikelt over je voeten. PSV al 12 wedstrijden ongeslagen sinds die 1-0 in Emmen. Het is nu nog 0-0 in Rotterdam na 20 minuten. Elke morgen, elke middag, elke avond, iedere nacht. Stel dat ik er wel, maar jij er niet was, dan was morgen, morgen waarschijnlijk weer zo'n dag. Flessen op de gang, lange tanden, wat een uren. Weinig zon en veel behang. Maar vooralsnachts, stel dat ik er wel en jij er niet was, dan was morgen waarschijnlijk weer zo. Ik kan het niet alleen. Ik heb het geprobeerd, gedaan wat ik kan. Maar Oud van Oud met Dedijk. Ik kan het en niet alleen. Sparta, PSV, Mark Kloostra. 0-0. Niemand kan het nog alleen daar dus. Nee, nou, Xabi Simons probeert het wel een aantal keer. Maar dichterbij die poging in minuut 6 dat hij vanaf de linkerkant, uiteraard vanaf de linkerkant naar midden dribbelde en een half meter naschoot, is ook hij niet gekomen. 0-0, 24 minuten onderweg, terwijl Luc de Jong ondersteboven wordt gekegeld door Eerthuizen. Dan blijft hij even liggen, maar zonder nu een keer met de platte hand heel hard op het gras te slaan en te rollenbollen, komt hij nu overeind. Hij praat nog wel eventjes met scheidsrechter Manschot. Werd wel degelijk aangetikt en behoorlijk ook. Was een beetje los van de grond en kreeg toen een beuk. Ja, dan land je ook nog eens vervelend. Maar goed, moet even bij de scheidsrechter komen. Niet meer zeuren, zegt de scheidsrechter dan tegen hem. Wegwezen nu. Ja, je roept hem eerst bij en daarna stuur je hem weg. Dat is ook bijzonder. Maar goed, dat geheel tezijde. En Luc de Jong mag zich gaan melden op de rand van de 16 meter. Want PSV gaat natuurlijk een vrije trap mogen nemen. Van Aanholt achter de bal en ook Joey Veerman. De man die zoveel positieve credits kreeg na die bekerfinale, omdat hij zich wel wist te gedragen en ook een goede wedstrijd speelde. Een van die twee gaat die bal nemen. De bal ligt wat rechts van de as, met links indraaiend. Nee hoor, het wordt Veerman met rechts. En dan op de 5 meter omhoog gekopt door Eerthuizen. En dan wordt hij opgevangen door Guti. Guti draait terug naar Simons. En Simons, die dan weer vooruit draait, staat ineens oog in oog met Kitolano halverwege de Sparta-helft. Maar ook hij ziet dat er te veel van Sparta voor zijn neus opduiken. Dus gaat het terug via Veerman en nu van Aanholt naar de rechterkant, naar Teese. Die legt de bal achter de verdediging van Sparta. Is dat te halen voor Bakayoko? Nee. Want het veld is nat. Niet omdat er heel hard gesproeid is, maar omdat er een miezenbuitje overkwam een aantal minuten geleden. Het is echt fantastisch weer om te voetballen. Graadje of 18, 19. En het heeft net geregend. Het veld is vochtig. Het is echt ideaal weer om lekker te voetballen. Maar vooralsnog is het niet een wedstrijd waarvan we op ons puntje van de stoel zitten en de kansen op elkaar gestapeld worden. Het ligt dus niet aan het weer, maar aan de voetballers zelf. Als Olij zijn manschappen naar voren stuurt, behalve dan Pinto, die staat links van hem. Maar ja, het kan ook nog naar rechts. Dat is ook goed gezien door de keeper, die de bal nu terugkrijgt van Abels. Dan een lange trap naar Namli. Bal gaat hoger dan dat hij ver gaat. Komt nog voor de middenlijn, stuit het. Namli onder de bal door en dan is de inworp voor PSV een meter over de middenlijn. En gaat Van Aanholt die inworp nemen, PSV, dat hier al een enorme tijd niet meer verloren heeft. Ja, je kunt ook omdraaien. Sparta heeft hier van PSV in de Eredivisie al sinds 2001 niet meer gewonnen. In Eindhoven ook niet trouwens. Eén keer voor de beker tussendoor wel. Maar dat PSV een goede track record heeft tegen Sparta, dat mag bij deze dan wel duidelijk zijn. Eerthuizen terug naar zijn keeper. En dan wordt de bal naar voren getrapt door Olij. 26,5 minuut zijn we onderweg in Rotterdam. Beide ploegen houden elkaar in evenwicht. Daarom is het nog 0-0. Betekent dat wij gaan praten hier in de studio over de Giro d'Italia, die vandaag van start ging met een kilometer, 19,6 kilometer lange tijdrit. Van tevoren zou je denken op het lijf geschreven van Remco Evenepoel. En dat bleek ook wel, want de jonge Belg hield flink huis. Gio Lippens, welkom hier in de studio. Jij volgt het altijd voor ons. Ja, ik zeg al, hij was een beetje op het lijf geschreven van Evenepoel. Maar de overmacht was geloof ik wel. Ja, het was echt enorm. Als je ziet dat hij 22 seconden pakt op Filippo Ganna. Op wiens lijf deze tijdrit ook wel was geschreven. Meer tweevoudig wereldkampioen. 22 seconden op nog geen 20 kilometer. Dat is echt veel hoor. Ja, en als je dan ziet wat het verschil is, met name met Primoz Roglic. Ja. Want eigenlijk, al die anderen doen er even niet toe. Ja, het klinkt een beetje oneerbiedig, maar eigenlijk gaat het alleen maar om dat duel tussen Evenepoel en Roglic, omdat dat de twee grote favorieten zijn voor de eindzege. Ja, Roglic verliest nu al 43 seconden. Ja. En dat is heel veel, hoor. Dat is heel veel. Zullen we eens even gaan luisteren naar de winnaar, de reactie van Evenepoel na afloop? Ja, de prestatie van vandaag was genoeg om de rit te nemen en bij de rit vandaag hoorden het rozen, dus super content. Was het beter dan verwacht? Ja, toch wel. Denk in begin van... gisteren zeiden we, moesten we 15 seconden kunnen pakken op de klassementsmannen. Zou het al een super prestatie zijn, maar het zijn er 30 en meer geworden. Dus beter dan verwacht. Ja, tussen de 30 seconden en een minuut, 43 seconden op Roglic. Wat zegt dit over jouw vorm en wat gaat het betekenen voor de rest van de Giro? Ik denk voor de eerste week is het supergoed. We hadden vooraf gezegd dat we zowel tijdrit 1 als tijdrit 2 in de eerste week vol gingen gaan. En de rest gingen proberen zoveel mogelijk energie te besparen. Dus we hebben ons best gedaan. En ik denk dat ik hier in de best mogelijke vorm aan de start ben gekomen. En dat is vandaag wel al gebleken. Ja, en wil je die trui nou ook houden? Of is er een kans dat je zegt van nou, het is ook misschien wel iets beter in de Leeuwte zonder die trui? Ja, ik denk dat het vrij logisch is dat ik zeg dat we hem willen weggeven. Ik denk dat iedereen daar ook mee akkoord zal gaan. Rit 4 nodig wel uit om hem weg te geven. Maar het is altijd makkelijker gezegd dan gedaan. Dus de koerssituatie afwachten en gewoon maken dat we hem kunnen weggeven. Maar eerst morgen genieten en ook de dag daarna verwacht ik, want het zal wel een sprint worden. Dus we gaan ons best doen en de jongens gaan hun taken met verve uitvoeren. En gewoon genieten de komende dagen. Gewoon genieten de komende dagen. Ja, hij is rustig, hij is evenwichtig natuurlijk. Hij pakt die... Dan, ja, is de vraag, was hij zo goed? Of je voelt hem al aankomen, was Roglic ook matig? Ja, ik vond Roglic tegenvallen. Zeker als je gewoon als Olympisch kampioen tijdrijden daar aan de start komt en ook van tevoren duidelijk hebt gemaakt van dat je alles hebt gezet om die Giro eindelijk een keer te gaan winnen. Hij is ooit eens een keer derde geworden. Ja. Toen was Roglic in de Giro. Maar die ronde heeft hij nog nooit gewonnen. Hè? 3 keer de ronde van Spanje gewonnen. De Tour en de Giro nog niet. Ja, dan moet dit gewoon een tegenvaller zijn. Alleen als je dan kijkt naar de reactie van Roglic na afloop, dan zegt hij, ja, het valt allemaal nog mee. Ik heb geen 3 minuten verloren. Het is allemaal nog te doen. Maar er komen nog 53 tijdritkilometers in deze Giro aan. En als je ziet dat het verschil nu al zo groot is, dan ben ik bang voor Roglic dat hij daar ook heel veel tijd gaat verliezen. En in de bergen, ik weet niet of hij het goed maakt. Maar zeg jij nou eigenlijk heel voorzichtig van, nou, we blijven nog wel kijken de komende weken. Maar we kunnen hem vast op het schavot hijsen. Nee, ik ben een optimistisch mens. En met optimistisch bedoel ik niet dat ik hoop dat Roglic de Giro gaat winnen. Of even, maar dat maakt allemaal niet uit. Maar ik hoop wel natuurlijk op een duel. En er zijn, als je toch kijkt ook naar de andere klassementsmannen. Ja. Want het is wel interessant om gewoon heel even een ranglijst te maken. Want Ganna werd tweede op 22 seconden. Almeida derde enzovoort enzovoort. Maar je kunt dan de klassementsrenners even op een rijtje zetten. Dan pakt Evenepoel dus 29 seconden op Almeida, die Portugees. Die het eigenlijk heel goed deed, hè? Doet het heel goed. En daar weten we van dat hij een hele goede Giro kan rijden. Die werd ook al eens een keer vierde. Theo Gegenhardt, die heeft hem al een keer gewonnen op 40 seconden. 40 seconden, hè, nu al. Roglic is 43. Jay Vine, dat is een Australiër, waarvan we ook weten dat hij een geweldig klassement kan rijden op 46 seconden. Geraint Thomas, toerwinnaar, 55 seconden. Vlasov, 55 seconden. Rigoberto Urán, dik 1,5 minuut. En Pozzo Vivo, ach, weet je, ik reken hem nog steeds mee, die kleine Italiaan. Op 2 minuten en 11 seconden. Aardig dat je hem erbij maar dat geeft aan, dat zijn verschillen die je normaal in een bergrit maakt. Kan Ineos, die hebben natuurlijk meerdere ijzers in het vuur, kunnen die, en toch, want iedereen, het viel mij op, heeft het eigenlijk alleen maar over Roglic en Evenepoel. Dacht dat, die zei, qua team hebben zij misschien toch wel iets aan ijzers in het vuur, of is dat toch gewoon te maken? Ja, en ik zie ook dat team van de Emiraten bijvoorbeeld, hè, met die Almeida, die Portugees, maar ook met bijvoorbeeld Brandon McNulty, die het prima deed, met die Jay Vine. Dat zijn wel renners die een sterk collectief kunnen vormen. En dat geldt zeker ook voor Ineos, want daar rijdt Theo Gegenhardt natuurlijk rond, daar rijdt Geraint Thomas. We hebben daar Tijmen Arendsman, de Nederlander, die helaas in dienst moet rijden van andere klassementsmannen. Maar ook Laurens de Plus, hele goede Belg, dat weten we ook nog wel van een paar jaar geleden, Pavel Sivakov. En je hebt ook nog Filippo Ganna, die geweldig kan sleuren. Dus ja, dat is wel een... Ze zullen het van het collectief moeten hebben om uiteindelijk Evenepoel te kloppen. Want we hebben het voorseizoen ook wel gezien, hè, in Luik-Bastenaken-Luik, dat Evenepoel verschrikkelijk sterk is. Laten we dan eens naar de Nederlanders gaan. Er doen er 10 mee, zover ik ben geïnformeerd. Hè. Nog wat uit en vervangen. En maar uiteindelijk doen er 10 mee. Hoe deden ze daar? Ja, Daan Holen was de beste Nederlander op de 18e plek. Op 1:17 van Evenepoel. En die had ook nog de pech dat hij een minuutje voor Evenepoel gestart was. Dus die zag ineens een straaljager voorbij komen. Is altijd gezellig. Ja, en die probeerde nog even een beetje aan te haken op gepaste afstand. Maar ja, uiteindelijk redde die dat ook niet. Maar hij was dus op de 18e plek de beste Nederlander. Ja, Bauke Mollema zat daar nog een eindje achter. Arendsman, waarvan ik had verwacht dat hij misschien een betere tijdrit zou rijden. Maar misschien heeft hij van Ineos de opdracht gekregen. Hou de benen stil, want we hebben jou nog hard nodig. Ja. Dus nee, van de Nederlanders moeten we echt geen gekke dingen van gaan verwachten. Laten we toch even luisteren naar de Nederlands kampioen tijdrijden. Die werd 29ste op 1:27. Zijn naam viel al even, Bauke Mollema. Ja, gewoon volle bak vertrakken natuurlijk altijd. En het was een beetje een saaie tijdrit, 15 kilometer lang rechtdoor, zonder bocht, zonder klimmetje of niks. Dus continu blijven trappen. En het ging voor mijn gevoel wel redelijk. Was gewoon echt op de power, zeg maar. Ik weet niet of dit echt een perfecte tijdrit voor mij was. Een klimmetje op het einde was wel lekker, een beetje afwisseling. Nog even tot het uiterste gaan, maar ik denk niet dat er meer in zat vandaag. Ja, wij zien die beelden, dat denk ik, dat is hartstikke mooi. Maar jij bedoelt eigenlijk saai. Ik heb liever af en toe ook een beetje een bocht erin. Even de benen, even de spanning eraf. Ja, zeker. Dat is altijd wel lekker. Even een andere positie. Nu moet je continu eigenlijk in positie blijven. Zo aerodynamisch mogelijk. En altijd maar blijven trappen. En de meeste tijdritten ga je een beetje van bocht naar bocht. Of van klimmetje naar klimmetje. Of in een afdaling heb je even de spanning van de benen. En dat zat er vandaag niet in. Maar het was op zich wel een leuk parcours zo langs de kust. Wat is wel jouw doel? komende weken? Nou ja, met de ploeg een etappe winnen. Liefst meerdere etappes natuurlijk. Ja, met Pedersen vooral. Die maakt daar denk ik een hele goede kans op. Ook op de puntentrui. Dat is echt wel een doel. Want jullie hebben, ook een onthoofde ploeg natuurlijk. Hè? Zonder Ciccone die er niet meer bij is. Ja, nee, klopt. Met hem mis je wel echt een grote kans hebben ook om een etappe te winnen. En heel misschien wel voor het klassement te gaan als je ziet waar in het voorjaar reed. Wat verandert dat voor jou? Nou ja, we staan dus onder klassementsrenner. Ik ga het zelf ook zeker niet proberen. Dus ja, ik krijg misschien in de bergen natuurlijk komen er wel kansen van mij ook om voor een ritzege te gaan. Dus ja, daar zou ik me zeker persoonlijk op richten. En met de ploeg verhaal van Mets voor de puntentrui en etappes. Ja, het verhaal van Bauke Mollema is ook een beetje het verhaal van de meeste Nederlanders. Hè? Of knechten, of Koen Bouwman bijvoorbeeld, ergens op een los moment. Eerst maar eens even gewoon naar de dag van morgen kijken, Rio. Want, wat gaan we doen? Ja, morgen krijgen we gewoon een gewone etappe. Met mogelijk een massasprint als finish. En inderdaad, die Mats Pedersen, hè, die voormalige wereldkampioen. Die Deen, ja, die kun je wel daar vooraan verwachten. En er staat nog een heel aardig rijtje sprinters wel aan de start, hoor. Ik heb Gaviria erbij staan. Jonathan Milan bijvoorbeeld. Pascal Ackermann, de voormalige Duitse kampioen. Ja, er zijn nog wel wat aardige sprinters. Helaas geen Nederlandse topsprinters. Wel David Dekker, hè, de zoon van. Ja. Maar ja, die rijdt bij Arkea. Kleine Franse ploeg. Ja. Top 10 een keer. Ja, wie weet. Nou ja, top 10 zal die zeker rijden. Okay. Maar misschien dat hij eens een keer de mazzel heeft dat het eruit komt. Dat zou mooi zijn. We houden je eraan. Morgen, eerste etappe in de Giro. Gio Lippens, dankjewel. We gaan terug naar Mark Kloostra. Jij hebt niet in Moor zitten toeteren, Mark. Dus ik neem aan 0-0 nog. Ja, nog steeds 0-0. Luc de Jong, rand 16, raakt de bal kwijt. Wordt wel leuker. 35 minuten staan er op het scorebord. Als ze zijn de tijd gespeeld bij Sparta tegen PSV. En het is nog geen seconde stil geweest. Die van PSV blijven trommelen en zingen. Die supporters, maar ook die van Sparta. Die klappen en die zingen. En het is ook stijf uitverkocht. Het is een geweldige sfeer. En dat ondanks de 0-0 zou ik bijna willen zeggen. Maar het wordt wel leuker omdat Sparta steeds meer aan aanvallen begint te denken. En dat ook uit aan het voeren is. Net een gevaarlijke voorzet vanaf de rechterkant van Namli. Die bij de tweede paal bijna kon worden binnengegleden door spits Lauritsen. Maar hij kwam een half metertje tekort ondanks die lange benen om hem daar binnen te tikken. Ook keeper Benitez haalde opgelucht adem. Want die bal schoot daar gevaarlijk door. En had er ook zomaar in één keer in gekund. Nou ja, dat had helemaal niet gekund. Want er ging dus naast. Maar goed, begrijpt wat ik bedoel. Aanvoerder van Sparta. Vriends mag een vrije trap nemen. 10 meter. Voor de middenlijn, want daar was het gejuich net voor. Omdat Manschot een vrije trap gaf. En dan zien we Van Nistelrooy hiervoor met armgebaren duidelijk maken dat hij het nog niet helemaal vindt gaan zoals het moet gaan. Man in black, dat is wat hij is hoor. Zwarte schoenen, zwarte broek, zwarte overjas, zwarte baard, zwarte pet. En wat onrustig in zijn vak heen en weer aan het wandelen. Terwijl die vrije trap niets anders oplevert dan een doeltrap voor PSV-keeper Benitez. Dat kan kort naar Brandweight. Dat gebeurt dan ook. En Brandweight schuift de bal dan naar de linkerkant, naar Van Aanholt. En dan moet de bal alsnog blind naar voren worden getrapt. Is het Til die het duel verliest van Kitolano. Vervolgens Guti die hem tegen Verschuren opschiet. En dan karamboleert de bal vanuit de lucht zo in de handen van keeper Benitez van PSV. En die gaat hem nu naar voren trappen. Mooie lage vreeftrap, soort dropkick. Alleen dan zonder de bal eerst te laten stuiteren. Ik weet niet hoe ik het beter moet uitleggen. En dan wordt de bal over de zijlijn gekopt door een Spartaan. Is de inworp dus voor PSV op de middenlijn aan de linkerkant. Na 37 minuten nog geen doelpunten. 0-0. Kunstwerk. Ja, dan zijn we weer met de Tor wie aan Kunstwerk. Dan weet u dat we bij het buitenlands voetbal zijn aangeland. Maarten van den Hoven houdt het voor ons allemaal in de gaten vanavond. En we maken met hem ieder uur een rondje langs de verschillende competities. Maarten, welkom. We gaan Engeland dan maar beginnen. Hè, want die spelen ook altijd een groot deel. Manchester City speelde weer. Ja, het verhaal wordt langzamerhand, ik geloof ik, een beetje eentonig. Die kunnen de confetti zo wel tevoorschijn gaan. Confetti halen. Bestellen, uitzoeken welke shirtjes de kampioens, welke kleur de kampioensshirtjes moeten hebben. Dat soort dingen. 5 punten voor heb Arsenal inmiddels. Zeker nadat ze vandaag hun voorsprong weer konden uitbreiden. Om weer in gelijk aantal wedstrijden te komen. Tegen Leeds United, daar is Sam Allardyce deze week aangesteld. Big Sam is weer blij terug. Met zichzelf, zag ik. Die is altijd blij met zichzelf. Blij met zichzelf. Ja, en als je op je 68ste gebeld wordt om weer een paar miljoentjes te komen verdienen. Het schijnt dat hij een bonus had van enkele miljoenen als hij erin slaagt om de laatste 4 wedstrijden van de competitie te beginnen. Nou, dan moet je tegen Manchester City vooral Haaland afstoppen. Ja. Dat lukte heel goed. Was hij alleen even vergeten dat er ook nog wat andere spelers waren die doelpunten konden maken. En dus kon hij zijn eigen bank gaan bellen dat die bonus er in ieder geval niet komt, want het stond al heel snel 2-0 voor City na een half uur al. Via Gundogan 2 keer. Na rust, dan zou je zeggen, ja, rustig uitvoetballen. Want de Champions League in voor City gebeurde toch nog wat dingen. Nathan Ake moest geblesseerd van het veld. Toch wel even een puntje van zorg voor Guardiola, de trainer van Manchester City. Maar het opmerkelijkste was dat City nog een penalty kreeg. Dan zou je zeggen, Haaland neemt hem. Ja? 35 doelpunten gemaakt al dit seizoen. Maar die dacht, ja, Gundogan, die kan nu een hattrick maken. Dus die gunde zijn vriendje Gundogan. Maar die schoot mis. En Guardiola die stond zich ontzettend op te winden daar op het veld. Maar eenmaal na de wedstrijd was hij toch wel weer een beetje bij bedaren gebracht. Want het valt allemaal wel mee. Het was niet zo'n probleem, zei hij. De top goalscorer, goals. En hij geeft his mate, die wil een hat-trick. I understand. So, make a hat-trick is important, is nice. You know, and do it. He scored a goal, you know, everything will be happy. But that's good. We don't draw points, it's good for the lesson for the future. Ja. Ja, als je scoort, dan heeft niemand het erover. Nu is hij mis, dan niet. Maar ja, we winnen, dus het is prima en we hebben er wat van geleerd. Ja, zo klinkt het dan altijd. Hij stond zich echt op te winden. Opmerkelijk was trouwens wel dat uit die misser kwam in de tegenaanval een goal. Dus het werd nog 2-1 voor Leeds. Het werd nog heel even spannend, maar niet spannend genoeg. City staat gewoon stijf bovenaan in Engeland. Stijf bovenaan. Arsenal speelt morgen natuurlijk tegen Newcastle. Arsenal zal toch best tevreden zijn met dat seizoen waarin ze dan normaal gesproken als tweede gaan eindigen. Wie niet zo tevreden zal zijn, is die andere topclub uit Londen. We hebben er een paar daar. Chelsea. Frank Lampard is al de derde, geloof ik, trainer dit jaar. Maar die is wel een icoon van die club, maar niet qua punten als trainer. Hè? Chelsea speelt in deze fase van het seizoen nog om zichzelf veilig te stellen. Die zijn niet eens zeker van niet degraderen. Weliswaar theoretisch, maar dat is natuurlijk bizar eigenlijk als je dat nagaat. Ze staan ergens in de middenmoot, 10e, 11e, 12e plek. Zo'n beetje schommelen ze de hele tijd rond. En die Frank Lampard, je noemt hem al, die had nog geen wedstrijd gewonnen sinds hij er zit. Het was toch alweer de 7e wedstrijd vandaag tegen Bournemouth. Madueke scoorde tegen Arsenal vorige wedstrijd. Voor Chelsea mochten ze in de basis beginnen. Ziyech niet, maar die mocht wel invallen en was ook belangrijk. Want het stond de lange tijd 1-1 tussen Bournemouth en Chelsea. En Ziyech had met een vrije trap een fantastische assist op de 2-1 uiteindelijk. Chelsea won met 3-1 van Bournemouth. En dat is dus pas de eerste zegen van Chelsea. Wel een belangrijke, want daarmee is het een beetje de rust. En ze zijn veilig. Dus ja, nou ja, ja, dat gaat natuurlijk nergens over. Maar ja, dan heb je toch relatieve rust. In ieder geval wat dat betreft. Dan hebben we nog een andere topclub. Weliswaar niet uit Londen, maar uit Liverpool. Een gelijknamige club uit Liverpool. Die zijn net begonnen. Gaat ook niet zo top, maar zijn zich wel iets aan het terugvechten. In het zijn een beetje aan het opklimmen weer. Maar ja, eigenlijk geen Champions League halen is natuurlijk toch een mislukt seizoen. En daar draait het toch wel om. Dat wordt echt heel moeilijk voor ze. Sterker nog, ze zijn op dit moment eerder in strijd voor de Europa League plek dan voor de Champions League. Plek 5 gaat het dan om. Vandaag spelen ze tegen Brentford. Wedstrijd is rust op dit moment. En Liverpool staat met 1-0 voor dankzij een goal van Salah. Assist kwam van Virgil van Dijk. En dat is voor Salah een mooi moment. Want hij heeft nu 9 thuiswedstrijden op rij gescoord. En is daarmee de eerste speler van Liverpool die dat gelukt is. Ik zei het al, je gaat iedere uur terugkomen. Waar kunnen we nog ons een beetje op verheugen vanavond? Wat er in de landen om ons heen gebeurt? Nou, we hadden het al over Manchester City. Zij spelen natuurlijk deze week de halve finale van de Champions League tegen Real Madrid. Die komen ook in actie vanavond. En in Italië, daar komen Inter en AC allebei in actie. Die maken de andere halve finale compleet. En dan gaan we ook nog even naar Duitsland, want daar is het en onderin heel erg spannend. Echt heel erg spannend. En bovenin, ja, daar is natuurlijk Bayern op weg naar het kampioenschap, zou je zeggen. Het staat bij rust tegen Werder Bremen nog 0-0. Dus we gaan wel kijken of het bovenin nog spannend wordt. Er staan ook maar een paar puntjes voor. Daarom. Op Dortmund. Kortom, wij horen jou vanavond nog een aantal keer, Maarten. Dank je wel. En Mark Kloostra die een hele beleefde bui, want die laat ons steeds uitpraten bij elk rubriekje. Dus dat betekent dat ik dan denk dat het 0-0 staat bij jou, bij Sparta PSV. Ja, dat denk je goed. Het is ook wel eens een keer goed om mensen uit te laten spreken in deze tijden. Ja. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Ik zit met plezier te luisteren. Oh, ik zit ook met plezier te kijken hoor, naar deze wedstrijd. Ondanks de 0-0 na 42,5 minuut. Oh, Pinto levert zomaar een bal in. Deed twee dingen heel goed voor Sparta. Daarover later meer. Want eerst Xabi Simons die meegeeft aan Til. Til heeft wat ruzie met de bal. Wordt ondersteboven gegleden door Saito. Wil een vrije trap. En die krijgt hij dan ook nog. Nadat hij heel demonstratief plat op zijn buik met zijn armen gestrekt het gebaren naar de scheidsrechter maakte. Van hier moet je wel voor fluiten. Nou, dat doet Manschot dan ook. En dan komt er een vrije trap voor PSV. Dan over die goede momenten van Pinto. Hij kreeg een paas vanaf de rechterkant van Namli. Die goed door Lauritsen werd laten lopen. Laat ik het zo maar noemen. Toen nam hij de bal aan op de borst. En vervolgens schoot hij met links. Volleerde hij de bal heerlijk gedrukt naar de tweede paal. Maar centimeters langs voor hem de verkeerde kant van de paal. Die vrije trap voor PSV levert niks op. Althans een kopbal van Luc de Jong over het doel van Olij. En een minuut later in de tegenstander tegenstoot diezelfde Pinto weer belangrijk voor Sparta. Toen Kito Lano een lastige stuiterbal verkeerd inschatte. En de bal voor de voeten kwam van Til. En die dacht rand 16 oog in oog met de keeper te verschijnen. Maar toen met een sliding opnieuw Pinto. En dus aan de ene kant gevaarlijk als aanvaller. En aan de andere kant uitstekend verdedigend werk van de linksachter bij Sparta. Die nu een doeltrap mogen nemen. Dan heb ik het over keeper in het oranje gestoken. Olij, lange trap naar voren. Altijd richting Lauritsen. Hij krijgt een duwtje in zijn rug van Ramaljo. En dat zorgt ervoor dat niet Lauritsen, maar Ramaljo de bal op het hoofd krijgt. En uiteindelijk de inworp voor PSV is. Dat nog een minuut heeft in de eerste helft om op voorsprong te komen. Maar al te veel aanstalten maken ze niet. Het is een eerste helft die na een goed eerste kwartier van PSV toch vooral gekenmerkt wordt doordat het gelijk opgaat. Veerman nu, goede paas naar de as, naar Van Aanholt. Die kan naar links, naar Xabi Simons. Die staat oog in oog met Abels, dribbelt naar binnen. Schuin terug nu naar Gutierrez. Gutierrez in de as nu Van Aanholt gevonden. Het gaat even snel bij PSV. Bakayoko, ruzie met de bal, klaarleggen. Simons meet het je over. Probeert het met veel gevoel en een krul om die bal in de verre hoek te draaien. En dat lukt dan niet omdat de bal te hoog is. Deed hij in de eerste paar minuten van de wedstrijd ook al een keer. Toen net naast, nu net over. En opnieuw een doeltrap voor Nicolai met nog 15 officiële seconden op de klok. Wat betreft de eerste helft, ik denk een minuutje extra omdat er wat spelers op de grond hebben gelegen. Na kleine overtredingen, kleine tikjes en er daardoor wat oponthoud is geweest. Een lange trap van Olij moet weer een luchtduel opleveren. Dat doet het niet omdat Ramaljo weer een slim duwtje uitdeelt. En dan is het sprinten geblazen. Bakayoko of Pinto. Pinto is sneller of slimmer, maar in tweede instantie niet. Bakayoko neemt over. Bakayoko schiet en dan de vuisten van Olij en dan de bal gevangen. Pinto blijft demonstratief zitten en Veerman trekt de haren uit zijn hoofd als de scheidsrechter voor rust blaast. Omdat hij recht voor het doel vrij stond toen Bakayoko vanuit een hele moeilijke hoek met links in de korte hoek schoot. Ja, daar had Veerman de bal graag gehad om het doel van Olij onder vuur te nemen. Nu deed Bakayoko het zelf recht op de keeper die de bal eerst met de handen tegenhield. Bokste hem omhoog en ving hem vervolgens op en dan is het dus rust. In Rotterdam bij Sparta PSV en is het nog 0-0 en heeft Feyenoord nog altijd de titel in eigen hand. En dat niet alleen, kunnen ze morgen binnenhalen bij deze stand als eindstand. Rust dus daar in Rotterdam. Geeft onze gelegenheid andermaal over wielrennen te gaan praten. Net over de start van de Giro gesproken. Nu gaan we het hebben over de Vuelta. En Annemiek van Vleuten heeft een belangrijke coup gepleegd vandaag in die Vuelta voor vrouwen. In de voorlaatste etappe pakte ze dan weliswaar niet de ritzegen, maar ze dan wel de rode leiderstrui over van Demi Vollering. En ja, nog één mooie bergetappe te gaan. We gaan allemaal kijken wat zijn de verschillen en hoe belangrijk zijn ze geworden. En dat doen we met onze eigen analist Roxane Kleteman. Roxane, goedenavond, welkom. Kom. Goedenavond. Hoi, hoi. Ja, eerst maar eens even naar de rit. Een spectaculaire rit. Veel mensen zeiden, ja, het wordt een tussenrit. Hè. Je moet zondag opletten. Zaterdag gaat er niet zoveel gebeuren, maar er gebeurde van alles. Veel mensen werden wakker. Toen zat Vollering al op achterstand. Neem ons nog even mee. Wat gebeurde er nou uiteindelijk? Ja, van tevoren hadden we verwacht, inderdaad, zoals je het zei, dat het een overgangsrit zou worden. Echt een dag vond ik het voor de aanval. Nou ja, de aanval hebben we gezien, maar eigenlijk veel meer in het begin van het algemeen klassement. Ja, Vollering ging op een verkeerd moment plassen. En daar maakten andere ploegen gebruik van met een waaier die ze opzetten. En ja, voordat ze het wist, lag ze ver en veel achter. Ja, en hebben eigenlijk Vollering en Van Vleuten de hele dag tegen elkaar gestreden. Alleen met een minuut tussen elkaar. Ja, laten we eerst eens even kijken. Plassen, nou goed, er waren wat verschillende interpretaties. Laten we eerst eens even naar de hoofdrolspelsters, hoe beide renners er zelf naar kijken. Laten we even luisteren. Mijn ploegleider zei dat, we hadden de auto vooruit. Die zei dat er zijwind stond. Hij zei, zijn jullie allemaal goed? Hebben jullie er zin in vandaag? Maar de meiden hadden gisteren ook al lopen rijden. En iedereen zei, ja, we gaan ervoor. En toen kwam hij met het plan. Hij zei, ja, er staat hier dadelijk superveel zijwind. Dus waaiers. Voor waaiers, ja. Ik moest plassen en mijn ploeggenootje ook. En precies op dat moment dat wij gingen plassen, reed een andere ploeggenoot, Femke, reed lek. Dus ongeveer onze hele ploeg stond eventjes aan de kant. En toen dachten ze in het peloton, hé, weet je wat, laten we eens vol gaan rijden. Dus dat was niet zo leuk voor ons. En de jury trok de autostrook tussen vandaan, omdat er was een klein groepje eraf gereden. Het was op de kant gegaan, dus een klein groepje was zeg maar eraf. En de auto's die zaten er dus niet meer tussen. En dan moet je heel hard vechten om terug te komen met al mijn ploeggenoten. En ze hebben er vandaag alles aan gedaan om Om jou uit het rood te rijden? Ja. Toen wij dat plan al te horen kregen, dat daarna gingen de meiden stoppen om te plassen. Dus dat kwam natuurlijk wel heel rottig over. Maar ja, dus daarna of daarvoor? We hadden het al gehoord, we hadden het plan al gemaakt om te gaan. En daarna stopten ze. Dus ja, dat kwam voor hun natuurlijk waarschijnlijk heel lullig over. Dat het leek alsof we het plan gingen maken omdat zij gingen stoppen. Maar we hadden dat plan al. En ja, sowieso is het ook niet handig om te gaan plassen voor een pitstop als je naar rechts draait en de wind gaat er vol op de kant. Dus wat dat betreft was misschien ook de timing daarvan niet handig. En, ja, wat dacht ik toen ze wegreden? Als je het zo wil doen, ja. En we hebben net Annemiek van Vleuten gesproken en haar verklaring was, ja, we hadden al een plan gesmeed omdat de wind op de kant stond. Dus we konden het op de kant trekken, waaiers. En net toen we dat wilden doen, bleek er achter ons een plaspauze te zijn ontstaan. Ja, dat zou ik ook zeggen als ik haar was. Dat geloof jij niet? Nou, het peloton ging zo sloom op dat moment. Ja, het is wel heel toevallig. Het was vlak voor een dorpje ook, dus ja, ik weet het niet. Nou ja, ik vind het niet leuk natuurlijk, maar dus wat dat betreft, ja, als het zeker als zo overkomt als het plan is gemaakt omdat ze gingen stoppen, dat was gewoon niet zo. We hadden het plan al en dan, ja, dan moet je gewoon ook niet gaan stoppen als er zijwind komt. Dus dat is ook gewoon de koers. Ik bedoel, het is hier de winnaar van de veld. Als er iemand zijn die heel compleet kan rijden, de ploegentijdrit, is het elke dag ook heel veel waaiers geweest, dus mensen waren al wel gewaarschuwd. Ja, Roxane, dat is interessant. Ik hoor twee mensen met, laten we het op interpretatieverschil houden. En dan vraagt deze leek aan jou onnozele Vollering of onsportieve Van Vleuten. Wat is het nou? Nou ja, kijk, weet je, ik heb even navraag gedaan. Want ik heb het interview natuurlijk al vooraf gezien. Ja. Meteen na de uitzending die wij hadden. Movistar was niet het enige team die wist dat de wind stond, dat de weg naar links zou afbuigen en kans op waaiers zou komen. Als daar een berg had gelegen, had Vollering nooit daar gaan plassen. Ja, ik denk dat ze het een beetje onderschat hebben en de kans op waaiers hebben onderschat toen zij gaan plassen. Ja, en diverse teams hebben het dus in die waaier gegooid. Dus het is niet alleen Movistar die daar... die profiteert er nu natuurlijk wel van. Maar niet het enige team die waaier trok. Ja, ik snap dat Vollering natuurlijk super teleurgesteld is. De Vuelta is nog lang niet over, want morgen hebben we nog een hele zware dag. Ja, en kijk, we hebben gewoon twee renners tegen elkaar zien strijden. En we hadden ze misschien liever tegen elkaar, dus echt bij elkaar zien strijden voor vandaag. Maar ja, wat Van Vleuten ook echt heel goed zegt... Het kan op elk moment worden beslist. En ja, ze heeft gewoon een keuze gemaakt en die is verkeerd uitgepakt. En wat jij ook zegt, daarna rezen als het ware ook deels tegen elkaar... met er steeds 10 minuten tussen. Van Vleuten heeft ook wel heel hard door moeten fietsen om dat allemaal te houden. Hè? Ja, absoluut. En daarachter natuurlijk Vollering ook. Ja. Je zag echt strijd op twee fronten. En Vollering verkocht haar huid duur. Die gaf niet zomaar die trui op. En zeker niet het algemeen klassement. Ja, en Van Vleuten zag je gewoon strijden om tijd te pakken. Juist dat klassement natuurlijk weer te winnen. Het was om te kijken wel heel erg tof. Ja. Ik snap de teleurstelling van Vollering enorm. Alleen, ik zou als ik haar team was van Vollering, SD-Works, hoofd omhoog, morgen is nog een dag. Ja. En zeker wel even ook zelf in de spiegel gaan kijken. Want het was gewoon echt geen goed moment om te gaan plassen. Helder, gaan we zo nog heel even over naar morgen kijken. Eerst nog even die Italiaanse, die Realini, want die bleef maar bij Van Vleuten. Die sprong ook, of die sprintte ook mee om de zegen. En ik geloof dat ze om de beurt mochten juichen. Wat gebeurde er nou uiteindelijk allemaal? Ja, het was alles bij elkaar. We hadden dus al die chaotische etappen die al heel erg gek ontpopte en echt waar alles gebeurde wat we vooraf nooit hadden verwacht. Toen ging Realini sprinten, die had een hele goede sprint, dus die won die etappe. Dus die was al geïnterviewd als winnares van die etappe. Op een gegeven moment zien we een huldiging. Daar wordt Van Vleuten gehuldigd. Dat was echt wel millimeterwerk. Toen werd Van Vleuten dus gehuldigd. Toen snapten wij het in de commentaarhoek. Nee. Snapten we het eigenlijk niet helemaal. Maar toen dachten we, oké, er is goed naar die fotofinish gekeken. Van Vleuten wint. En vervolgens werd het weer veranderd. En mocht toch Realini de eerste plaats komen ophalen. En nu heb ik diverse websites gezien. Ze staat echt als eerste voor deze etappe. Dus Realini wint vandaag. Realini wint vandaag. Morgen de laatste etappe. Je zei er al iets over. Laten we eerst even luisteren hoe Van Vleuten en Vollering zelf erover denken. Van Vleuten zegt namelijk, let ook nog een beetje op die Realini. Ja, dat is echt zo'n lichte springveer. Dus die gaat morgen ook bij huis houden, vrees ik. En zeker, het is nog echt niet over. Dus morgen staat een hele pittige dag. En ik heb mezelf helemaal uit elkaar getrokken vandaag. Het was een tijdrit, hè? Ja, bijvoorbeeld een Gaia Realine. Mij zat ik in mijn wiel heel relaxed. Dus die heeft een minder zware dag gehad. Die kon gewoon op je bagage dragen mee. Ja, maar goed, ik hoef elkaar niet te vragen om over te nemen, want dat schiet ook niet op. Dus, maar goed, ik moet wel zeggen, Demi Vollering heeft natuurlijk ook een hele zware dag gehad. En, ja. Ja, mijn benen waren erg goed vandaag, dus ik hoop dat die morgen nog steeds goed zijn. Dat klinkt als we krijgen een revanche. Ik hoop het. Ja, ik ben hier niet blij mee natuurlijk. En, het is gewoon enorm balen en wat een mooi plan klaar liggen vandaag. Omdat gisteren baalden we ook al onze stekker natuurlijk met Nief. Dus ja, vandaag baalden ze weer natuurlijk. Je bedoelt die valpartij achter jou? Ja. Ja, toen was je moest daar ook even troosten? Ja, toen was er ook een barrage gemaakt door de jury. Dus ja, ik weet niet. Het is erg moeilijk. Deze dagen hebben we nog niet heel erg geluk gehad. Maar goed, alle teams hebben natuurlijk wel iets van pech gehad. Ik bedoel, Trek, de dag van de Echelons misten ze het ook volledig. Dus ja, die hebben het vandaag weer wat beter op kunnen knappen. En ik hoop dat wij morgen nog eventjes een en ander kunnen rechtzetten. Ja. Het hele voorjaar was eigenlijk van SD Works. Deze Vuelta krijg je het niet cadeau. Nee. Maar goed, ik verwacht niks cadeau. Ik bedoel, uiteindelijk is het sport. En moet je er gewoon keihard voor werken. En ik werk er echt keihard voor. En ja, het is gewoon zonde dat het zo gaat. Ja. Maar morgen alle kansen. Ja, morgen zal ik er weer proberen te staan. Rode trui is vandaag voor jou. Morgen verdedigen. Ja, het wordt een hele pittige dag morgen. Ik ben benieuwd hoe ik ga slapen vannacht. Moe, maar ook wel voldaan. Moe, maar voldaan. We hoorden erbij de hoofdrolspelers. Jij zei ook, Sanne, het is nog niet gedaan, hè? 1 minuut 11. Het is nog niet gedaan. Nee, morgen hebben we een slotklim van 12 kilometer. 6,9% uit mijn hoofd. Dat is niet niks. Daar kan echt nog heel veel tijd gewonnen worden, maar ook heel veel tijd verloren. Ze noemde Realini al. Realini die miste de tweede dag de waaiers. Ja. En kwam op 3 minuten in het klassement te staan. Nou ja, het is wel een renster die zeker op een klim van 12 kilometer heel veel tijd kan pakken. Nou ja, haar bestuur is echt gemaakt om bergop te fietsen. Ja, en dan hebben we natuurlijk gewoon nog Van Vleuten en Vollering die het, elkaar het leven zuur gaan maken op die berg. Vollering wil tijd pakken. Van Vleuten wil natuurlijk gewoon ook het klassement winnen. Ik denk echt dat morgen nog spannender gaat zijn dan vandaag. Maar nog één ding. Vollering leek wel wat gebroken in die interviews die ik nu alleen hoorde, maar ook gezien heb vanmiddag. En Van Vleuten is natuurlijk mentaal wel door de wol geverfd. Gaat dat nog een rol spelen? Nou, ik luisterde net inderdaad nu het interview nog een keer terug van Vollering. Ja. En het is heel erg. Wat ik heel erg terughoor is wijzen naar anderen. Ja. Het is er overkomen. En ik hoop dat ze vanavond even die kop rechtop zet. Want dat gaat ze morgen wel nodig hebben, wilt ze de Vuelta gaan winnen. Sport is inderdaad niet altijd even leuk en even makkelijk. Dus ze hebben gewoon een verkeerde keuze gemaakt om te gaan plassen op een verkeerd moment. Er is een ongeschreven regel dat als er iets gebeurt, een valpartij, lek rijden op een bepaald moment van de leidster in koers, dat je eigenlijk geen actie gaat ondernemen, dus dan demereer je niet. Maar plassen valt daar niet bij. En dat is gewoon een verkeerde keuze gemaakt. Neem die verantwoordelijkheid, dat hebben we gedaan. Hoofd omhoog en morgen nieuwe kansen. En morgen nieuwe kansen. En we gaan allemaal kijken naar die slotetappe morgen van de Vuelta voor vrouwen. Roxanne Kneteman, dankjewel. hoor. Blondie, van heel lang geleden met Atomic. Ja, nog niet genoeg voor krijgen. De Formule 1 is dit weekend in Miami neergestreken. Het is de eerste in een serie van 3 Grand Prix in de Verenigde Staten dit jaar. Een aantal waar geen ander land overigens aan kan tippen. En dat is bijzonder, helemaal als je bedenkt dat de Formule 1 een sport is waar veel Amerikanen eigenlijk nog nooit van hebben gehoord. Maar het enthousiasme groeit. Ook al moeten zelfs de mensen in Miami er nog wel een beetje aan wennen. My name is Stephanie, and this is our Richard. Richard's here for his birthday this weekend. Congratulations. Oh, thank you, thank you. 59. Als je het hebt over het grootste evenement in Miami dit weekend, dan denken ze hier niet meteen aan de Formule 1. You talk about the NBA game. The NBA game? You talk about Miami Heat. Bedoel je de wedstrijd van Miami Heat? Dat is het basketbalteam van Miami hier. En zij spelen dit weekend een belangrijke wedstrijd in de playoffs. I was thinking Formula One. Oh. No, I'm not familiar with it. Ja, dit echtpaar loopt dus nog niet echt warm voor de sport. Maar toch zijn er steeds meer Amerikanen die dat wel doen. Zij verzamelen zich dit weekend hier in een speciaal ingerichte fanzone in de stad. That's why I'm here. I'm not here for any other reason. I'm here to watch Max do what Max does. Ja, ik ben hier maar om één reden en dat is om Max Verstappen in actie te zien. Maar lang niet iedereen is hier voor Verstappen. Checo Perez. Sergio Perez. Sterker nog, de naam van zijn teamgenoot valt hier eigenlijk veel vaker. And I see you wear a Red Bull shirt. When I think of Red Bull, I think of Max Verstappen. That's not my case. I think in Checo. Dat zoveel fans zich hier verzamelen is best opvallend. Want eerdere pogingen om de Formule 1 in Amerika op de kaart te zetten mislukte tot nu toe. Maar sinds de komst van de Grand Prix naar Miami vorig jaar lijkt het toch wat veranderd. En dit jaar staan er zelfs 3 races op de kalender. So Miami, that started last year, Austin in Texas, and Las Vegas. So it's a big thing. It's a big thing now. Why is it becoming more popular? Why? Well, I don't know. Maybe because, for example, the new guy from Williams, he's from Fort Lauderdale. So maybe that's giving us some more things. Volgens Enrico zijn er veel Perez-fans omdat veel Amerikanen, net zoals hij zelf, een Mexicaanse achtergrond hebben. Maar hij denkt ook dat de sport populairder is geworden omdat er dit jaar voor het eerst een Amerikaanse coureur meedoet. Eentje die ook nog hier uit de staat Florida komt. I think Americans love sport. You know, they love entertainment. En wat volgens kenners ook aan de populariteit van de sport bijdraagt, is dat Amerikanen inmiddels doorhebben dat je er ook goed geld mee kan verdienen. Clinton Colley vertelt dat hij tot voor kort eigenlijk weinig met de Formule 1 sport had. Maar hij is ondernemer en hij ruikt zijn kansen hier. What brings me here is network opportunity. Ik kom hier om te netwerken. Er komen namelijk interessante mensen op af. Niet alleen uit de Formule 1-wereld, maar ook uit de zakenwereld, vertelt Clint. En de Formula 1 audience, they have deep pockets, right? So that helps? Yeah, it always helps, you know. You want to hang out with like-minded people. En wat het voor hem extra interessant maakt, is dat het vooral ook een sport is waar veel rijke mensen op afkomen. Maar lang niet alle Formule 1-fans hebben zulke diepe zakken. En Rico hoopt nog steeds op een klein wonder. And will you be going to the race? I don't know. Not yet. So if you can give me one ticket, I will. It's expensive. Huh? It's quite expensive. Quite expensive. U hoort een bijdrage van correspondent Simone Tucker. Straks om 10:00 is dus de kwalificatie voor de grote race van morgen. En wij zijn er uiteraard hier bij Langs de Lijn bij. Waar we ook bij zijn is Sparta PSV, begonnen aan de tweede helft. Mark Kloostra. Zeker, 3 minuten geleden. Mooie sliding van Brandwaite. Glijdt daarmee Van Krooi van de bal. Sparta dacht aan counteren. Nou, die gedachte werd al gauw in de kiem gesmoord door de verdediger van PSV. Sparta nu wel ver op de helft van PSV. Met Saito aan de linkerkant. Probeert de bal tussen de benen van Joey Veerman door te spelen na Verschuren. Maar probeert is een ander woord voor mislukt. En dus is de inworp voor Sparta. Ik zei net 3 minuten onderweg in de tweede helft. Dat kan helemaal niet, want er zijn nu pas 2 minuten onderweg. Het scorebord liet eventjes de tijd niet zien. Dus ik ging gokken en daar ben ik niet zo goed in. De inworp genomen, kort terug bij Pinto. Linkerkant, 10 meter van de achterlijn. Dribbelt daar om Gutierrez heen. En dan met een hoogstandje probeert hij de bal bij Namli te krijgen. Maar de bal is voor Ramaljo. Die trapt hem hoog naar voren. En dan Luc de Jong ook niet. Het is Saito naar voren op het hoofd van Verschuren. En dan komt de bal bij invaller El Ghazi. Kopt hem wat moeilijk terug. Pinto probeert daar binnen te houden. En de andere man die is ingevallen heeft de bal nu in zijn voeten. Maar niet nadat de bal over de zijlijn. zijlijn is geweest. En dat is dan Mbeene. Een hele nieuwe rechterkant bij PSV in de tweede helft. Want Mbeene kwam voor Teze. En El Ghazi is in de ploeg gekomen voor Bakayoko. Bij Sparta geen wissels bij die 0-0 stand. Na nu wel 3 minuten spelen. En de inworp die bij Ramaljo in zijn voeten komt. Achter het standbeen langs meegegeven naar Veerman. Opening naar de linkerkant. Naar Van Aanholt. Nu Xavi Simons gevonden. En die heeft wat ruimte. Kan dus aanzetten in de richting van Abels. Dribbelt nu naar binnen. Is nu in de as van het veld. El Ghazi 20 meter. Buitenom komt Mbeene. Daar komt de bal nu ook. Achterlijn voorzet. Richting Luc de Jong. Die wordt vastgehouden. Gaat ook liggen. En dan belandt de bal op de rand van de 16 bij Van Aanholt. En die schiet over. Nadat die bal voor zijn rechtervoet kwam. Een beetje stuiteren. En niet te veel uit balans was. Wat te ver naar achter leunde. En daardoor dus hoog over het doel van Olij schiet. Eerste wapenfeit. Tweede helft 0-0 bij Sparta PSV. Twee wedstrijden gaan om 8 uur starten. Eén van die twee is in Leeuwarden. Cambuur tegen Utrecht. Richard van der Made. Ja, Cambuur tegen Utrecht. Moeten we eigenlijk van denken vanavond? Ja, dat de kans heel groot is dat vanavond definitief officieel het doek gaat vallen, Tom, denk ik, hè, voor sportclub Cambuur. Eigenlijk weet iedereen dat al wel. Iedereen kan ook rekenen. Dat kunnen de spelers ook. Dus die weten ook wel voldoende. De achterstand is enorm. Verlies of gelijk, dat betekent vanavond voor Cambuur al degradatie. Officieel naar de eerste divisie. En ja, het is dan verder nog, als het wint vanavond van FC Utrecht, afhankelijk van Excelsior en Emmen. Die moeten dan dit weekend allebei verliezen. Met andere woorden, de kans is heel, heel erg klein dat het na dit weekend nog leeft. Sportclub Cambuur wat betreft een plekje in de eredivisie. De ploeg van Sjors Ulté die het uiteindelijk ook niet heeft vlot kunnen trekken bij deze mooie club in Leeuwarden. Op dit moment op het veld zien we overigens Sonny Stevens met zijn beide kindjes. Die maakte de goede mooie jaren hiermee bij Cambuur. Werd kampioen in de eerste divisie. Vervolgens een 9e plek in de eredivisie. Allemaal nog niet zo heel erg lang geleden. Daarna ging het mis. Ging Sonny Stevens naar Creta. En vanavond wordt er afscheid van hem genomen hier op het Cambuurplein en in het stadion van sportclub Cambuur. Bij de Vriezen speelt Alex Bangura weer als vleugelverdediger aan de linkerkant. Roberts Uldrikis, de led, staat in de punt van de aanval. Dat heeft te maken met een lichte blessure van Johnson. Die zit overigens wel op de bank. En bij FC Utrecht, daar zien we voor het eerst in de basis, onder leiding, dat moet ik er wel bij zeggen, van Michael Silberbauer, de trainer. Zowel Bas Dost als Doefikas in de spits. Het is even afwachten hoe dat er straks tactisch precies gaat uitzien. Waarschijnlijk Doefikas iets in de rug van Dost. En dan op de flanken Booth en Boussaïd en Van der Streek op 10. FC Utrecht, dat staat al een aantal weken zo rond die 7e plek. Kan eigenlijk niet echt meer omhoog richting nummer 6. FC Twente, dat verschil is 7 punten. En met 3 wedstrijden te gaan wordt dat natuurlijk allemaal heel erg lastig. Maar dat FC Utrecht de play-offs om Europees voetbal gaat spelen, dat is eigenlijk ook allemaal wel zo goed als duidelijk. De wedstrijd gaat hier over een aantal minuten beginnen onder leiding van scheidsrechter Jochem Kamphuis. Ook over een aantal minuten gaat beginnen NEC tegen Heerenveen. Die hebben gisteren allebei RKC zien winnen, dus die hebben weinig keus meer, Chris. Ja, zo is het. En ik hoor Richard vertellen over de play-offs om Europees voetbal waar Utrecht van verzekerd is. Nou, een van deze twee ploegen zou dat ook heel graag willen, NEC. En of Heerenveen natuurlijk, allebei 38 punten. Allebei dus aanspraakmakend op die plek 8, die laatste positie om mee te kunnen doen om die voorronde in de Conference League. Maar ja, dan moet je die play-offs eerst maar eens zien te overwinnen. En om dat te kunnen doen, moet je er eerst maar eens zien te komen. NEC kan weer beschikken over Tanane. Hij meteen weer bij de basis 11 als aanvallende middenvelder achter spits Dimata. Al 5 wedstrijden niet meer gescoord, maar wel de topscorer met 8 goals. Ja, en Tanane is natuurlijk een cruciale speler voor NEC. Natuurlijk zulke mooie dingen laten zien. 6 goals, 9 assists. Maar echt een belangrijke vormgever voor NEC. Dat natuurlijk die merkwaardige wedstrijd in Groningen in tweeën moest voetballen. 1-0 uiteindelijk gewonnen door een benutte strafschop van Jordi Bruin, die vandaag er op de bank zit. En ja, die wedstrijd dus in tweeën vanwege dat biergooi-incident in Groningen moest NEC tot 2 keer toe naar Groningen toe reizen. De 2e keer dus winnend afgesloten. En heel veel mensen zaten toen hier in Nijmegen in de Stevenskerk te kijken. Dat was voor het eerst dat die kerk, voor mij sowieso in een kerk, naar een live voetbalwedstrijd is gekeken. Maar nu zit de Goffert weer helemaal vol. NEC natuurlijk een prima seizoen gedraaid. Ziet het zeker niet als een toetje. Heeft nog een zwaar programma te gaan. Want die nadat tegen Twente en AZ bijvoorbeeld. En dan Heerenveen, dat de vorige ronde knullig verloor 2-3 van Emmen. Daarvoor werd weggepoetst door Sparta. Het snakt naar een overwinning. Maar het kan wel een beroep doen op de diensten van de topscorer van de Eredivisie samen met Xavi Simons. 15 goals voor Sidney van Hooijdonk.

Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speelbewust. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn tijdens een cruise door de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn, met wie anders? De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis, vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Bestel je eigen gouden dukaten tot en met 31 mei op knm.nl. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? Vier minuten over acht. Welkom terug. Tweede uur langs de lijn op deze zaterdagavond. Begint in Rotterdam. Sparta PSV. Mark Loostra. 0-0. Bijna een uur onderweg. Een halve minuut geleden kwam Til centimeters tekort om PSV op voorsprong te schieten. Nu Olij op tijd zijn doel uit om voor diezelfde Guus Til de bal op te vangen. 0-0 dus nog. Net begonnen. Cambuur tegen Utrecht. Richard van der Made. Enkele tientallen lege stoeltjes. Die mensen die geloven het wel bij Cambuur. Deze mooie zaterdagavond, daar gaan zij wat anders doen. Maar de meeste mensen die zijn toch gewoon gekomen voor misschien wel duel waarin het doek gaat vallen voor Cambuur tegen FC Utrecht. 3,5 minuut geleden begonnen, 0-0 de tussenstand. Ook net begonnen in Nijmegen, NEC tegen Heerenveen, Chris Wobbe. Vierde minuut is net ingegaan, eerste gevaar gezien van NEC. Een hele scherpe vrije trap vanaf de rechterkant getrapt door Tanane, maar die ging voor de doelmond langs, 0-0 in Nijmegen. Drie wedstrijden dus in dit uur. Sparta, PSV, Mark Loostra. Is PSV aan het aanzetten? Ja, PSV is zeker aan het aanzetten. Hoewel, nu allemaal terug op zo'n beetje de rand van de eigen 16 meter. Omdat Sparta op de kop van de middencirkel op de helft van PSV een vrije trap mag nemen. Van Krooi gaat het doen. 0-0, 61ste minuut. Eerthuizen gaat een duel aan wat hij verliest van Guus Til. En dan komt de bal in de voeten van El Ghazi. Schuin terug naar Mwene, die wordt opgejaagd. Dus gaat het weer naar de zijkant, naar El Ghazi, die de bal naar voren trapt. Net ingevallen is Fabio Silva. Die kopt de bal terug naar Guus Til. Luc de Jong naar de kant. Dat is toch een opvallende wissel als je ervan uitgaat dat PSV straks een alles of niets offensief moet gaan spelen. En ballen naar voren moet gaan poppen omdat het deze wedstrijd moet winnen. Of hoeft dat helemaal niet? Is een punt ook genoeg omdat je dan zeker weet dat je tweede blijft? Dan weet je ook zeker dat Feyenoord morgen zelf kampioen kan worden. Maar goed, PSV zal geen hoop meer hebben op de landstitel. Daar mogen we van uitgaan. Daar is El Ghazi, de langs aan de rechterkant. Lage voorzet en dan Eerthuizen die uitverdedigt. Heeft alle tijd, maar schiet hem zo over de zijlijn. Dan even naar die kans van Til bij de tweede paal, want het doel was leeg. Het was Xabi Simons die de bal had aan de linkerkant. Voorzet met veel gevoel naar de tweede paal. Dus aan de rechterkant waar El Ghazi de bal terugkopte. Niet op doel, maar naar de tweede paal. En daar kon Til inglijden. Maar net niet goed genoeg bij de bal om hem in het lege doel te tikken. En daar ontsnapte Sparta aan de achterstand. PSV is in de tweede helft beter dan de Spartanen. En is ook wel wat dat betreft meer richting het doel van Olij te vinden dan andersom. Maar Sparta mag nu op het dode gemakje een vrije trap gaan nemen. Dat gaan ze doen met de keeper op 16 meter van zijn eigen achterlijn. Bal ligt 2 meter naast de 16 aan de linkerkant. En Olij heeft iedereen al gesommeerd naar voren te gaan. En dan komt de lange trap richting Lauritsen. Lauritsen verliest niet voor het eerst vandaag het kopduel van Ramaljo. Maar het levert nu balbezit op voor Sparta. Op eigen helft met Bart Vriends. 62 minuten zijn er gespeeld in Rotterdam. En het is nog steeds 0-0 bij Sparta PSV. Cambuur Utrecht ook 0-0. Richard van der Made. Maar net begonnen. Ja, 4 minuten geleden ongeveer. Het rood-wit van FC Utrecht tegenover het blauw-geel van Cambuur. Daar is een gevaarlijke bal bij de tweede paal. Het loopt goed af voor Utrecht. De bal wordt dan weggeramd richting Boef. Die met een halve omhaal dan nog probeert om de bal in het spel te houden. Dat mislukt. En Cambuur mag dus een ingooi gaan nemen. Helemaal diep op de helft van FC Utrecht aan de rechterkant. Utrecht met Bas Dost. In de basis. Hij speelt in de punt van de aanval in de rug. Doevikas voor het eerst dus onder Silberbouwer. Dat deze twee aanvallers samenspelen op de flanken. Booth en Boussaïd. Normaal gesproken speelt Boussaïd vanaf de linkerkant. Nu speelt hij vanaf de rechterkant. Cambuur heeft de bal. De combinatie door de as van het veld wordt weggehaald door Van der Marel. Dan Dost moet even een paar stapjes naar voren om het aanspeelpunt daar te kunnen zijn. Maar ook Utrecht is dan onnauwkeurig. En Utrecht moet dan terug. Want Cambuur heeft het weer overgenomen met Jacob, scherpe bal aan de linkerkant. Maar dat is net niet haalbaar voor Cambuur. In dit geval voor Mimoun Mahi, gehuurd van FC Utrecht. Er zijn meer, vooral bij Cambuur. Zeker ook in de technische staf. Mensen die een verleden hebben bij FC Utrecht. George Ulte is een Utrechter. Werkte in verschillende functies bij die club. En dat geldt natuurlijk ook voor Robbie Alflen en Pascal Bosgaard. Die allemaal een lang verleden hebben bij de club uit de Domstad. Het was Bosgaard die zelfs nog de beker won met FC Utrecht. De lange trap nu van Barkas gaat richting de spitsen. Boef kopt, maar in de voeten bij McIntosh. Die ramt hem dan hoog naar voren richting Uldrikis. Die speelt omdat Johnson niet helemaal fit is. Het is aan beide kanten slordig. Heel snel balverlies. We zitten inmiddels in de 8e minuut. En dan komt de bal terug bij Robin Ruiter. Ook hij heeft een verleden bij FC Utrecht, nu dus de doelman van Cambuur. Cambuur dat maar één opdracht heeft hier vanavond en dat is de wedstrijd winnen. Iets anders telt niet voor de ploeg van George Ulte. 0-0 is de tussenstand. Gaan we naar NEC en Heerenveen, die ook allebei maar één opdracht kennen, namelijk winnen. Maar het staat nog 0-0, Chris. Ja, en dat winnen dat lukte de ploegen de laatste paar speelronden maar matig. Oké, NEC dan gewonnen van Groningen in 2, hè? Maar Heerenveen bijvoorbeeld had de laatste 2 verloren. Eerste kansen te zien aan de kant van NEC in vrije trap. Handig uitgelokt door Tanane aan de rechterkant van het veld. Deed dat net buiten het strafschopgebied. Maar hij ging voor zijn eigen kans. Besloot de bal niet voor te geven, maar gewoon hard voor langs te schieten. Daarna nog weinig gezien. Heerenveen komt heel voorzichtig naar voren toe. Zoekt dan natuurlijk Sidney van Hooijdonk. Werd net door de lucht aangespeeld. Maar El Karouani gaf hem een heel listig duwtje in de rug. Niet gezien door Higgler. En dat was wel binnen het strafschopgebied. Dus wat dat betreft staat de verdediging van NEC wel op scherp. 14 gelijke spelen dit seizoen alleen al. En natuurlijk tussen de palen Jasper Sillissen, die net 2 voorzetten uit de lucht heeft geplukt. Nu met Schöne in balbezit. Temporiseert het spel even. Gaat de bal naar Marquez. Marquez speelt dan aan naar El Karouani. Gaat de bal weer terug naar Philip Sendler. Philip Sendler dan maar eens met een crosspaas. Kan Elias Tafsan daarbij? Die bal is erg scherp. Nee, die gaat helemaal bij de cornervlag de achterlijn over. Helemaal aan de rechterkant van het veld. Dus mag Xavier Maus de bal weg gaan trappen. Maus, die het toch niet al te best uitzag 2 weken geleden thuis tegen Emmen. Met name die laatste goal in de laatste minuut van FC Emmen-speler Olle Romani. Toen kwam hij eigenlijk maar gewoon een beetje ingevlogen. Het is een aardige lijnkeeper, Xavier Maus, dat wel. Maar het is toch een ander verhaal dan Andries Noppert. Natuurlijk maandenlang al geblesseerd. En dat heeft de Heerenveen echt wel moeten betalen. En dan is nu de bal richting... Nee, het gaat naar Sidney van Hooijdonk. Maar het is op tijd Lasse Schöne die de deur dichtgooit. Gaat de bal naar Dirk Proper. Proper opent dan op Bart van Rooij. Aan de rechterkant van het veld komt Tassan uitzakken. Maakt een schijnbeweging. Balletje even terug. Weer helemaal breed naar Filip Sendler. Dan mag Sendler op eigen helft naar voren toe. Geeft de Heerenveen weinig druk op de opbouw van NEC. Maar ligt het tempo niet al te hoog deze wedstrijd. Nog geen goals gezien. Minuut 10 bij NEC Heerenveen. Het gaat om plaats 8. Maar het staat nog steeds 0-0. Sparta PSV gaat om plaats 2, zou je eigenlijk kunnen zeggen, Mark Loostra. Ook nog geen goals gezien. Nee, dat klopt. Na 67 minuten. Dus we zijn alweer halverwege de tweede helft. Gaat misschien ook wel een beetje om plek 4 hoor. Vanuit Sparta perspectief. Moet het allemaal wel heel gek lopen. Ja, het zou zomaar kunnen dat ze vierde worden. Dan hoeven ze geen play-offs te spelen. Was ook het doel vooraf. Alleen toen ging het nog om na competitie om degradatie te voorkomen. En nu zouden ze zich dan rechtstreeks plaatsen voor Europees voetbal. Met de vierde plek. Dit was overigens speelronde 31. De allereerste wedstrijd van Mauri Stijn vorig seizoen. En toen stonden ze stijf onderaan in de Eredivisie. En kijk eens even een jaar later op een keurige vijfde plek. Schot van Pinto gaat overigens over het doel van Benitez. Het leek gevaarlijker dan het was. Misschien gezien de reacties op de tribune. Maar er was voor de keeper niet zo heel veel te vrezen. Op dat schot dat wel een meter of twee over het doel ging. En dus is er nog 22 minuten over voor PSV om de winnende te maken. En de druk nog veel meer op te voeren bij Ajax en bij AZ. Die later vandaag tegen elkaar spelen. En Benitez heeft nog niet al te veel haast. Ja, het is toch een beetje een gekke tussenstand voor PSV. Want wat moet je nu als je Van Nistelrooy bent? Je hebt je gelukspet op. Moet je dan vol voor de winst gaan omdat je dan het gat 3 punten laat? Minimaal. Met je naaste achtervolger. Of denk je, ja, bij 1 punt zijn we ook nog steeds nummer 2 in de Eredivisie. En dan is het misschien het gat nog maar 1 punt. Maar zijn we ook een wedstrijd dichterbij. En we kunnen ook nog verliezen hier. En dat moeten we helemaal niet hebben. El Ghazi schiet met links maar eens hoog over het doel. Awassar, die probeert er nog voor te glijden. Is allemaal niet nodig. Hij is in de ploeg gekomen voor Bart Vriend. Ja, aanvoerdersband of niet. Vandaag betekent gewoon gewisseld worden. Want Luc de Jong naar de kant. Hetzelfde geldt voor zijn collega aan de andere kant. Aanvoerder Vriends. Want een keurig overgedragen de positie ook aan Awassar. Doeltrap is voor Nicolai. En het werd natuurlijk in de Eredivisie eerder dit seizoen in Eindhoven ook 0-0. Dus wat dat betreft is dit helemaal geen gekke tussenstand voor PSV. Dat sindsdien wel natuurlijk in uitstekende vorm is. 12 wedstrijden niet verloren. Of dat nou die pet van Nistelrooy komt, weet ik niet. Misschien komt het wel gewoon omdat ze Madueke en Gakpo hebben verkocht. Hè? Want sindsdien nog maar 1 keer verloren. En met die 2 4 keer verloren. Bal nu voorgezet. En dan weggetrapt door Eerthuizen. Dus om nou te zeggen dat PSV de landstitel verkocht heeft. Dus op basis van die statistiek niet helemaal waar. Ze hebben natuurlijk wel 5 keer gelijk gespeeld. En qua puntenaantal is het gemiddeld ongeveer per wedstrijd evenveel gebleven. Ietsjes beter sinds het vertrek van die 2. Maar goed, je kunt ook zeggen, in deze vorm hadden ze met die 2 nog veel meer punten gehaald. En dan het schot van Fabio Silva net naast. Die probeert het maar eens met links. Stuit het via het natte gras. Half metertje naast het doel van Olij. Weer een moment van opwinding. Maar een doelpunt hebben we nog niet gezien hoor. 69 minuten onderweg. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do Blinding Light van The Weeknd. Sparta, PSV, Mark Kloostra. 0-0, 18 minuten nog. Aouassan glijdt een bal uit zijn doelmond weg. Inworp is voor PSV. Dan komt de bal bij Fabio Silva. Die zegt dan dat hij hard geraakt is en wil een vrije trap. Komt er niet, omdat de voordeel is. Ramaljo van ver. Maar Olij die loopt er naartoe alsof die bal echt wel ruim naast het doel was. Ik zit aan de kant waarbij je denkt, oh, die gaat bij de tweede paal en misschien maar net naast. Ja, dan kan je laten zien dat je sok kapot is. Maar volgens mij heb je die zelf kapot geknipt voordat je überhaupt het veld in kwam, Fabio Silva. Ja, dat is ook echt zo. Hij krijgt wel precies daar de nop van Eerthuizen tegen zijn kuit. Maar om nou het als bewijs aan te leveren dat je sok kapot is. Ja, dat is met die nieuwe trend. Monkey see, monkey do. Want alle voetballers die kopiëren elkaar. Natuurlijk, daar is geen sprake van. Want ook Xabi Simons heeft natuurlijk zijn sokken kapot geknipt. Die legde trouwens een bal net heerlijk klaar achter het standbeen langs voor Gutierrez. Die hard voor het doel langs van Olij schoot. Het is wel, als het aanvallen en mogelijkheden betreft, PSV dat de klok slaat in de tweede helft. Oh, Aouassar versnikt zich. Fabio Silva, punt 5 meter, laag voor. Waar valt die bal voor El Ghazi? En het is 0-1. Dan heeft PSV het geluk, noem het zo, dat die bal daar precies goed valt. In eerste instantie Fabio Silva die daar gewoon Aouassar aftroeft. Die glijdt uit en dan legt hij de bal laag recht voor het doel. En Olij met een slap handje legt hem precies in de loop van El Ghazi. En die tikt hem dan van heel dichtbij binnen. En 17 minuten voor tijd komt PSV op voorsprong in Rotterdam. En of dat voor die andere Rotterdamse ploeg goed nieuws is, dat laat ik aan de Feyenoorders zelf. Want die willen misschien wel liever een week later kampioen worden. Heb ik wel eens gehoord. Maar nu is het 0-1. Dus PSV komt voor. En dat is op basis van de aanvalsdrang in de tweede helft verdiend. Doelpuntenmaker El Ghazi, minuut 74. Cambuur, Utrecht. Ja, Cambuur moet winnen, Richard. Maar geloven ze het nog een beetje? Ik denk het niet, Tom. Maar ze gaan er wel voor. Ze spelen ook onbevangen. Dat is misschien ook wel zo prettig voor de spelers die natuurlijk toch al een aantal weken weten dat ze volgend seizoen in de eerste divisie spelen. Een aantal zal ook vertrekken bij Cambuur. 0-0 de tussenstand in deze wedstrijd tegen FC Utrecht. Zojuist de eerste mogelijkheid voor Robert Uldrikis. De Let schoot de bal een beetje half vanuit de draai naast het doel van Barkas. De keeper die de bal nu klaarlegt op de 5 meter 19e minuut in deze wedstrijd. FC Utrecht op een 7e plaats. Dat is toch wel het minimale wat je van de club mag verwachten. Play-offs halen, dat is sowieso de doelstelling. En dan eigenlijk ook winnen. Want ze zijn ambitieus bij FC Utrecht. Dost kopt de bal richting niemand eigenlijk. Bal komt in de voeten van Robin Ruiter. En die geeft hem dan weer mee aan een van zijn centrale verdedigers. De prestaties van FC Utrecht de laatste weken. Het is een beetje van alles wat winnen van FC Twente thuis. Maar dan ook weer gelijk spelen thuis tegen FC Volendam. Dat is allemaal natuurlijk wisselvallig en vrij pover. Een aardige selectie met veel kwaliteit. Ook kwaliteit zeker ook op de bank bij FC Utrecht. En het is er af en toe uitgekomen dit seizoen. Maar ook veel te vaak niet nu met Doefikas. Die speelt wel een goed seizoen natuurlijk. 14 doelpunten gemaakt. Geeft de bal mee aan Bouzaïd. Rand strafschopgebied. Gooit hem richting Bas Dost. Maar McIntosh kopt dan weg. Utrecht heeft de afvallende bal dan weer in bezit met Van der Marel. De vleugelverdediger draait hem ook weer in het strafschopgebied. Maar die bal is te hoog voor Kleiber. Die ook was meegeslopen. De andere vleugelverdediger maar dan aan de rechterkant. En zo heeft Ruiter hem weer terug. Geeft hij hem aan McIntosh mee. Het is allemaal nog niet sprankelend wat we tot nu toe hebben gezien. Met één mogelijkheid dus zojuist voor Uldrikis. Tussenstand hier in Leeuwarden 0-0. NEC, Heerenveen, Chris Wobbe, twee teams die moeten winnen. Zie je dat ook terug in de wedstrijd? Want zo vaak hebben we dat niet in de Eredivisie, dat ze allebei willen winnen, hè? Nee, inderdaad. NEC is zelfs heel goed in gelijkspelen geworden deze jaargang. 14 keer maar liefst. Maar ja, de wedstrijd moet nog een beetje loskomen. Net wel wat druk gezien van NEC. Levert uiteindelijk twee hoekschoppen op. Uiteindelijk een schotje. Annex voorzet in de handen van Xavier Maus. Nog niet echt uitgetest. En aan de andere kant Heerenveen. Toch via die linkerflank een paar keer dreigend. Bal kwam uiteindelijk bij Pelle van Amersfoort. Maar ja, die zag wel uit zijn ooghoek dat Van Hooydonk eigenlijk in de perfecte positie stond. Maar hij koos voor een soort halve voorzet voorlangs. Dat was een grotere kans dan Van Amersfoort. Niet in de beste vorm stekend. Misschien wel had voorzien. Nu wordt Keulen daar weer aangespeeld. Links voor. Wippertje op Sarawi. Kan hij doorlopen? Ja, gaat dan over de knieën van Marquez. De centrale verdediger van NEC die meteen met het wijsvingertje omhoog. Nee, niks aan de hand, scheidsrechter. Maar die scheidsrechter is Dennis Egler. Die wil dat zelf al eventjes overleggen met zijn VAR. Laurens Gerrits, is dit misschien toch als een duveltje uit een doosje een strafschop? Ik denk het niet. Ik denk dat het een geweldige zweefpartij was. Ja. Een zwalbe. Ja hoor, want ik zie het al aan de airtime, om het maar zo te zeggen. Sarawi, Ik moet zeggen, Marquez neemt wel wat risico in deze actie. Maar ik denk niet dat er echt contact is tussen beide ledematen. Tenminste dan het been van Marquez tegen het scheenbeen van Sarawi. Toch wel wat langer overleg hoor. Een lange varcheck dus van Laurens Gerrits. Overigens opvallend al de eerste gele kaart was voor Siep van Ottelen. Centrale verdediger van Heerenveen. Stond op scherp. Mist daardoor het duel tegen Excelsior in Friesland. Maar hij maakte die overtreding diep op de helft van NEC. Het was de eerste keer dat de arme jongen over de middenlijn kwam. Meteen een gele kaart. Terwijl we nog even kijken naar de rebound. Ik denk dat Sarawi hier een heel mooi theaterstukje op voert met prachtig gevoel voor timing. Maar het is niet zonder risico hoe Marquez hier uitverdedigt. Inmiddels staat Higler nog steeds te overleggen met de fluit in de hand en de andere hand in de zij. Marquez probeert nog een beetje met grote bruine ogen de scheidsrechter ervan te overtuigen dat er echt niets aan de hand was. En dat blijkt ook Laurens Gerrits de VAR te hebben gezien. Dus geen strafschop. Het leek me ook wat ver gezocht. En nu nog even een mondeling overlegje. Marquez en Sarawi zijn ook weer vriendjes. De bal rolt weer. Gescoord is er nog altijd niet in Nijmegen. In dit rechtstreekse duel om plek 8. Tussen twee kandidaten voor die positie. NEC Heerenveen 0-0 in minuut 22. Wel gescoord dus door PSV in Rotterdam tegen Sparta. Maar Klooster, kan Sparta nog überhaupt iets terug doen? Ja, dat gaan we zien. Daar hebben ze nog 12 minuten voor. 0-1. Uitstekend gewisseld door Van Nistelrooy. Want aangeven was Fabio Silva. Afmaken was El Ghazi in minuut 74. Ja, dat maakt dat je goed gewisseld hebt. Want die beide spelers zijn ingebracht. De een in de rust, de ander iets later in de tweede helft. Lange trap van Olij naar voren. Brandwaite wint het kopduel. En via Kitolano verdwijnt de bal dan over de zijlijn voor een inworp van PSV. Dat natuurlijk met deze voorsprong op zak en nog maar 11 minuten officiële speeltijd op de klok alle tijd neemt om die inworp te nemen. Van Aanholt moet van heel ver komen om deze inworp die aan de linkerkant van het veld gaat plaats hebben te gaan nemen. Dan wordt er eerst gewisseld bij Sparta en is het de Guzman die in de ploeg gaat komen voor Namli. Van wie het me overigens sowieso verbaast dat hij nog zo fris en fruitig op dat veld hobbelt. Want hij probeerde een bal te blokken met een sliding. En nadat hij dat deed sprong Joey Veerman omhoog en landde precies met zijn voet en met zijn noppen op de enkel van Namli. Die daar eventjes pijn van had, maar daarna weer overeind krabbelde en dus gewoon vrolijk verder voetbalde. En niet vanwege die blessure, die er dus niet is, is gewisseld. Maar gewoon een tactische wissel. Misschien is hij wel moe. Wie zal het zeggen? Door Maurice Stijn en de Guzman in de ploeg gekomen nu. En dan heeft die inworp nog altijd niet plaatsgevonden aan die linkerkant van het veld. Nu wel richting Til terug. Naar Fabio Silva, die wordt niet voor het eerst ondersteboven geschoffeld. Maar Manschot wil er niets van weten. En dan voetbalt Sparta vrolijk verder met Tobias Lauritsen. En ook hij wil een vrije trap, maar die krijgt hij wel op de helft van PSV. Doordat Ramaljo hem in de rug loopt of tegen de hak trapt. Vrije trap op 10 meter over de middenlijn. Wat aan de rechterkant van de as. Dus PSV weer met 6 mensen op de eigen 16 meter. In afwachting van deze vrije trap van Vito van Krooi. Misschien wel een variant. En dat gaan we meemaken in minuut 81. Het is 0-1. PSV leidt in Rotterdam. Cambuur, Utrecht, Richard. 0-0 nog. Ja, bijna. 0-1 voor FC Utrecht. Ik kijk nog eens even in de herhaling. Van der Streek, notabene oudspeler van Cambuur. Bijna met een listig balletje, maar nog net door Sai van Wermeskerke wordt de bal voor de lijn weggehaald. Ik kijk nog een keer in de herhaling. Hij is er zeker niet helemaal overheen. Dus nog steeds 0-0. 25 minuten hier in Leeuwarden. Het hoogtepunt tot nu toe, dat was wat mij betreft zojuist een oproep van de stadionspeaker over een grijze Mercedes, waarvan de motor nog steeds draait. Ah. Toevallig zat de man vlak naast me, Tom. Niet op de perstribune hoor, geen journalist. Maar die sprong meteen op, rende weg. Iedereen natuurlijk lachen in het stadion. Ja. En over die stadionspeaker gesproken, wat dat betreft is zo'n mooie club. Die man die zit in zo'n heel klein blauw-geel hokje. Petje op van sportclub Cambuur, achter in de 70. Ik heb me laten vertellen dat het de oudste stadionspeaker is in het betaald voetbal. Met zo'n karakteristieke stem. Het is echt cult. Hij ziet het allemaal niet meer zo heel goed. En daarom zit ook al een aantal jaren zijn zoon naast hem. En die heeft dan twee extra ogen. Ze kunnen er met z'n tweetjes net in dat kleine hokje. En dat vind ik tenminste, maakt deze club zo mooi. 0-0, de tussenstand dus. FC Utrecht mag gooien aan de linkerkant van het veld met Kleiber. Utrecht dat nog geen kans heeft gekregen. Uldrikis wel een minuut of 10 geleden. Ja, zojuist dan natuurlijk met Van der Streek. Dat was zeker wel een kans. Maar dus net weggehaald door Sai van Wermeskerke. Nu ook weer onnauwkeurig. Cambuur in één keer geraakt door Dost. Die probeert dan Boef in stelling te brengen. Maar van Wermeskerke zit er bovenop. Dat is zo'n gifkikkertje aan de rechterkant bij Cambuur in de verdediging. En die maakt tot nu toe een goede indruk op Taylor Boef bij Utrecht aan de linkerkant. Vrije trap voor FC Utrecht. gaat helemaal weer in de achteruit. Het is allemaal nog een wedstrijd zonder veel risico. 0-0 de tussenstand hier in het hoge noorden van Friesland. NEC, Heerenveen, wat gebeurt daar allemaal, Chris? Vrije trap voor Heerenveen. Achter de bal Tom Haaien. De bal ligt een meter of 5 buiten het strafschopgebied van NEC. Heerenveen gaat wat met wat meer zelfvertrouwen voetballen. Werd wat dreigend over die linkerflank. Zojuist ook weer een mooi hakje op van Sarawi op de meegekomen Keulert. Het hakje was briljant. Alleen Keulert was nog onderweg. Dus die bal hobbelde over de achterlijn. En Keulert die hing al in de reclameborden. Besefte dat hij een seconde te laat was. Maar het geeft Heerenveen wel iets meer vertrouwen. Iets meer pit in dat spel. En dus ook meer dreiging. Uiteindelijk deze vrije trap dus ook. Kijken we naar de muur liggen. Volgens mij is dat Dirk Proper, de jongste van het stel. En het is een geweldige vrije trap van Tom Haaien. Hoezo muur liggen? Ja, Proper ziet die bal over zich heen vliegen. Net als de rechts van zijn teamgenoten. Geweldig geplaatst met rechts. Echt heel mooi hoor. Om Sillessen heen. Ja, toch niet de minste doelman van de Eredivisie. En dan is dit een hele mooie voorsprong voor Heerenveen. Tom Haaien, de speler die de meeste balveroveringen achter zijn naam heeft van de Eredivisie. Laat zien dat hij echt over een gouden linker of een rechterbeen beschikt. Hele mooie aanloop. En met heel veel gevoel, eigenlijk met keurig effect, ploft die bal in het net. En Sillessen kan alleen maar kijken. Doelman van Oranje. En dus, ja, we kijken ook nog even naar Dirk Proper. Die moet als jongste van het stel als muurligger dus fungeren. Ja. Denk, krijg ik die bal tegen mijn achterhoofd, mijn billen misschien. Misschien wel mijn bovenbeen, maar nee. Hij ziet hem nog net over zijn hoofd heen zoeven. En dus een schitterende treffer. Het is een eerste treffer sinds oktober van het vorige jaar. Tom Haaien dus. 1-0 is de voorsprong voor Heerenveen. En dat gebeurt allemaal in minuut 28 in Nijmegen tegen NEC. Ja, we zijn het ex kwijt, dus dan gaan we het maar overnemen van ze. Fleetwood Mac met Everywhere. We gaan naar Mark Loostra, Sparta, PSV. Met een belangrijke overwinning voor PSV die aanstaande is, Mark. Ja, zeker, want er zijn nog maar 2 minuten over. En dan doet PSV wat het moet doen. Het verstevigen van plek nummer 2. Moet net wel wisselen. Dat is dan Til die naar de kant is gehaald door Van Nistelrooy. Oh, wat is dit ook weer wild van Eerthuizen bij Xabi Simons die daar heel veel last van heeft. En dan is Koki Saito weer aan de andere kant vandoor. Komt hier de 1-1 alleen voor de keeper. Nee, wat goed verdedigd van Gutierrez. Als hij geen overtreding heeft gemaakt, dan neemt de kleine Japanner iets te veel tijd als hij oog in oog met de keeper komt. En tikt van achteren Guti die bal net voor hem weg. En gaat de bal ruim naast. Dit had de 1-1 voor Sparta moeten zijn. Verongelijkte blik bij Koki Saito. Ja, eerst is het heel wild op de eigen rand van de 16 meter. Daar waar Eerthuizen er al dan niet met de bal vandoor gaat. Kan je misschien ook wel een penalty voor geven. En dan is het notabene Ramaljo die bal doorkopt. Dus geen sprake van buitenspel. En waarom Saito die bal dan zo hopeloos naschiet is in de herhaling niet te zien. Hij wordt wel vastgepakt hoor. Heel licht, maar het lijkt me niet dat de VAR hiervoor gaat ingrijpen. Maar hij wil hem een duwtje geven in de rug. En hij is dan Gutierrez. En probeert hem bij het shirt te pakken. Ondertussen is Xabi Simons nog steeds heel boos op Eerthuizen. Ook aan die kant had een penalty gegeven kunnen worden. Goh, wat een enerverende minuut bij die 1-0 voorsprong van PSV. Door El Ghazi binnengetikt een kwartier voor tijd. En Sparta zomaar met de kans op de gelijkmaker die er niet komt. Had er wel moeten komen. Geeft dit misschien moed aan de Spartanen om nog een keer vol naar voren te gaan voor een punt. Niet dat ze daar heel erg veel mee opschieten. Playoffs zijn al zeker. En als ze niet winnen vandaag, dan kan er echt een streep door plek nummer 4. Voor zover ze daar überhaupt aan denken in Rotterdam. Veerman, mooi weggedraaid bij Kitolano. En goed meegegeven aan Xabi Simons. Van links naar binnen, buitenom. En dan schieten, schot geblokt door Abels. Uitstekend gedaan. En Awasak komt ook nog even helpen. Tikt de bal dan van de voet van Xabi Simons. En als die een overtreding heeft gemaakt bij de cornervlag op Kitolano, dan is de vrije trap voor Sparta. Schiet Xabi Simons die bal nog uit frustratie. Een tikkie weg. Nou ja, Manschot heeft het echt niet gezien. Want stond er met zijn rug naartoe en had hij het wel gezien. Dan had hij deze onsportieve actie, noem het zo, ook niet bestraft met geel, denk ik. 5 extra minuten. Zo, dat is nog best lang. En dan roept de regisseur in mijn oor en dat begrijp ik wel. Rond maar af. Komen we straks vast nog wel terug. Maar voor de absolute slotfase 0-1. PSV aan de leiding. Komen we zeker terug. We gaan even buurt in Leeuwarden. Cambuur Utrecht. Richard. Het spel ligt even stil. Blessure bij Bas Dost. En ik denk dat hij er af gaat in de 34ste minuut. 0-0 de tussenstand. En dat betekent dat Sielbebouwer en ook Georges Hulté even alle tijd nemen om met de spelers te praten. Er gebeurt dus op dit moment eventjes helemaal niets op het veld. Het is tot nu toe een foutenfestival deze wedstrijd met slordigheden over en weer. Tussenstand 0-0 met nog 10 minuten in de eerste helft. NEC Heerenveen met die heerlijke goal van Haaien. Heerenveen op voorsprong, Chris. Ja, het is echt een ambacht door een vrije trap. Zo mooi inschieten. Daar zitten heel veel trainingsuren in. Het is gewoon prachtig om te zien dat het lukt bij een speler. In dit geval Tom Haaien. Hij zet Heerenveen dus op een 0-1 voorsprong. Of eigenlijk 1-0 natuurlijk. Gebeurt er daarna helemaal niets. Nou, NEC bedenkt, ja, wij moeten nu toch echt wel wat meer uit ons schulp gaan kruipen. Ze hebben de creatieve spelers ervoor om verrassende dingen te doen. Maar ja, ze hebben nog een beetje een juk of zo. Ik weet niet wat het is. Alsof ze een rugzak hebben om van een kilo of 10. De spelers net even te traag qua handelingssnelheid. Nu gaat Diamata naar de grond. Wil de combinatie aangaan met Tanane. Diamata wordt vastgehouden. Nu even geknuffeld door zijn directe tegenstander. Dat is Enes Tahiri. En dus is nu de vrije trap daar voor NEC. Ligt wel wat verder als die vrije trap van Haaien. Een beetje op dezelfde positie. Meter of 12 buiten het strafgebied van NEC, van Heerenveen natuurlijk. Ja, dan heeft de NEC een aantal spelers. Die kunnen dat. Tassan, Schön uiteraard en Tanane. Dus smaken en keuzes te over. Zojuist, ja, het is echt mooi om te zien hoe die goal het spel van Haaien beïnvloedt. Want bij hem lukt alles. Hij probeerde net vanuit de middencirkel Sillen ze te verschalken met een grote lop. Maar dat gebeurde niet. Sillen ze liet zich niet foppen. Nog wel de voorsprong voor Heerenveen. 1-0. Mark Loostra, Sparta PSV met nu de absolute slotfase. Oh, ruzie maken. Oh. Ja, dan komt een geel voor de Guzman. Die tikt eerst Gutierrez tegen de hak. En die gaat dan op de grond liggen. Dan komt de Guzman verhaal halen. Is het een beetje slap naar elkaar duwen. En dan tikt vervolgens Jonathan de Guzman met zijn handpalm in de nek De nek aan, laat ik het zomaar zeggen, van Gutierrez. Die daarna heel veel theater wil maken. Maar na 5 seconden denkt, nou laten we naar aanleiding van zondag misschien maar even normaal doen. En dus haalt hij de hand weer van zijn gezicht af. En is hij inmiddels overeind gekrabbeld. Laatste wissel bij Sparta. Er zijn nog 2,5 extra minuten over. Nou, een wissel kost ook een halve minuut. Dus nog 3 minuten voor Sparta. En de man die de 1-1 had moeten maken is naar de kant gehaald door Mauri Stijn. En dan heb ik het over Saito. 1-1 met keeper Benitez. Slaagt hij er niet in om tot een goed schot te komen. Nu kopt Aouassar een bal weg. Zijn vervanger heet overigens Mohamed Tahiri. Maar eerst naar Chris. Hoekschop uiteindelijk vanaf de linkerkant genomen. Doorgekopt door Marquez. En Metzen verlengt van dichtbij. NEC op gelijke hoogte. 1-1 in minuut 37. En dan gaan we weer terug naar Sparta. Voor de laatste 2 minuten bij Sparta PSV met een stand van 0-1. En Sparta dat aanvalt, dan geeft in omschakeling ook ruimte aan PSV. Dat werd ze bijna fataal. Het is nu Pinto die de bal naar voren schiet. Maar op het hoofd van Ramaljo. Xabi Simons dook ineens op, oog in oog met Olij. Wilde om de keeper heen, maar de keeper bracht redding voor Sparta. En voorkwam zo een late echte beslissing van deze wedstrijd. En mag nu zelf mee naar voren. In het oranje gehuld wordt hij aangemoedigd door iedereen die Sparta een warm hart toedraagt. En ook een commentator van Rijnmond naast me. Maar eerst naar Richard. Daar is FC Utrecht in Leeuwarden op voorsprong gekomen. De goal nu wel van Sander van der Streek tegenover zijn oude werkgever. Kopt de bal diagonaal tegen de touw. Uitstekende voorzet vanaf de rechterkant van Boussaïd. En dan een krachtige kopstoot. Robin Ruiter aan de grond genageld. Zo staat FC Utrecht hiervoor in de 38e minuut met 1-0. Gaan we weer terug naar Mark bij Sparta PSV. Volley van Tahiri over het doel van Walter Benitez uit die corner waarbij Olij dus mee naar voren mocht. Intussen weer terug is halverwege zijn eigen helft en dan is de doeltrap voor PSV dat een voorsprong van 1-0 aan het koesteren is, aan het vasthouden is en over de streep aan het trekken is. En Benitez die voor de 7e keer zijn sok nog een keer recht trekt om aan zijn scheenbeschermer begint te duwen. Nu nog zijn slidingbroekje aan beide benen wat naar beneden trekt. Alles om tijd te winnen en zo de laatste seconde van deze wedstrijd vol te maken. Nog 20 seconden over. Misschien door die extra wissel van Sparta nog een halve minuut erbij. Voor Sparta om nog een kans te creëren om de gelijkmaker te maken. De Guzman tussen 2-3 door. Wordt licht aangetikt, maar er wordt niet voor gefloten. Kitolano neemt de bal weer over als Sparta hem eerst kwijt is. Via Tahiri is de bal nu bij de Guzman. Terug aan de linkerkant naar Pinto. Pompt de bal naar voren. Richting Eerthuizen. Die is naar voren gestuurd door zijn trainer. Ja, alles of niks. We hebben niks meer te verliezen met 0-1 als tussenstand en bijna eindstand. Dus is de verdediger voorin en is er ruimte voor PSV. Met Xabi Simons komt naar binnen. In de as van het veld buitenom komt Fabio Silva. Maar ook Abels. En die glijdt hem van de bal. Vervolgens Xabi Simons te laat in zijn poging om de bal weg te tikken voor Abels. En dit gaat hem een gele kaart opleveren. Hij probeert Abels wel overeind te helpen. Dat lukt ook in samenwerking met de keeper van Sparta, Olij. Want die wil de bal nog 1 keer naar voren gaan trappen. De keeper van Sparta die dus de tweede voor PSV van Xabi Simons. Althans, de tweede van PSV, niet van Xabi Simons, want die heeft niet gescoord. Voorkwam met die goede redding in die 1-1. Het is de laatste kans voor Sparta. Want de extra tijd zit er al 50 seconden op. Dus mag deze vrije trap nog en dan is het over. En komt de bal op de punt van de 16. En nu op de rand 16 bij Van Eerthuizen. En dan is het afgelopen. En wint PSV deze moeilijke uitwedstrijd met 1-0 door een doelpunt een kwartier voor tijd van Anwar El Ghazi. En in die slotfase daar viel dus allemaal doelpunt op die andere velden. Richard van der Made, eerst bij jou, want Utrecht staat nu op voorsprong, hè? Ja, mooie goal van Sander van der Streek. 105 wedstrijden speelde hij voor Cambuur. 34 doelpunten. Scoort niet zo heel vaak met het hoofd. Maar deed dat dus nu wel op aangeven van Boussaïd. Was al dichtbij de 0-1 toen Sai van Wermerskerken hem net voor de lijn weghaalde. Utrecht verdient de voorsprong ook wel. Is nog het minst slordig van de twee. En voor Cambuur-Leeuwarden ja, wordt het natuurlijk alleen maar steeds duidelijker dat waarschijnlijk vanavond al officieel het doek valt. Degradatie naar de eerste divisie. Het speelt weinig klaar. Ook weer in deze eerste helft tegen FC Utrecht. De sportploeg van Georges Hulté. Het publiek ook vrij rustig. Dat kennen we normaal gesproken natuurlijk ook niet van Cambuur. Maar slechts 2 wedstrijden hier thuis in Leeuwarden gewonnen. Van PSV met 3-0 nog wel. Ja, dat was een hele mooie. Van Go Ahead Eagles met 4-1. Maar in totaal 22 wedstrijden nu al verloren. Daar is de kopbal van Doefikas. En dan zit hij hier ook in. En dan is het zelfs 0-2 voor FC Utrecht. Bij de tweede paal toch een klein beetje vrijgelaten. En dat moet je bij Doevikas zeker dit seizoen niet doen. En zo heeft hij zijn 15e ook gemaakt. Dit seizoen de Griek. Voorzet komt weer vanaf de rechterkant. Het is de 42e minuut. En Doevikas prikt hem langs de doelman van Cambuur Leeuwarden, Robin Ruiter. En zo staat het hier. 0 voor Cambuur, 2 voor FC Utrecht. NEC Heerenveen, Chris Wobbe, die zijn weer in evenwicht. Ja, en twee standaard situaties. Een benutte vrije trap van Haaien. Prachtig binnengekruld. En zojuist uit de hoekschop. Dus de hoekschop van Tanane op het hoofd van Marques. Die kopt een beetje richting de buitenkant van de tweede paal. En daar als een duveltje uit een doosje. Metzl met een uitschuifbeen. Tikte de bal tegen de touwen. Stond niet buitenspel omdat Enes Tahiri van Heerenveen nog ter hoogte van de doellijn zich bevond. Daarvoor ook al een gevaarlijk moment uit de standaard situatie voor NEC. Vrije trap van Tanane vanaf een meter of 28. Heel mooi met de vreef geschoten op dat natte, vochtige veld in Nijmegen. Waardoor die bal echt stuiterde vlak voor Xavier Maus. Die nu ook zijn doel uit moet komen op een voorzet van Tanane richting Dimata. Maar Maus is op zijn post. Ja, die hele rare stuiter. Daar had Maus echt het zicht op. En hij tikte de bal naast. En dat leidde uiteindelijk tot de hoekschop. Waar NEC uiteindelijk ook uit wist te scoren. 1-1 dus. Leuke wedstrijd. Maar het moet vooral van de standaard situaties komen. Voetballend zijn de ploegen gelijkwaardig aan elkaar. NEC kon er niet helemaal lekker los. En het is nu Heerenveen dat naar haar mogelijkheden speelt. Het is Van Hooijdonk dan. Van Hooijdonk om El Karouani heen. Houdt de bal in als een buitenspeler. Bij de achterlijn. Wilde de bal terugleggen. Nee, schiet hem dan uiteindelijk via El Karouani bij de eerste paal. NEC verdedigt uit. Maar Heerenveen heeft de ballen weer te pakken. Diep op de helft van NEC. Maar NEC gooit de poort weer dicht. Wedstrijd komt een beetje tot leven. Maar dan wel in de slotfase van de eerste helft. Minuut 43. 1-1 stand bij NEC Heerenveen. Ja, zoveel binnenlands voetbal. We komen bijna niet aan het buitenlands voetbal toe. Maar Maarten van der Hoven is natuurlijk weer binnengekomen. Die volgt het allemaal. Gaan naar Italië, waar in Napels. Ik neem aan dat nog steeds feest is. Nou, dat kunnen ze daar wel. Napoli, die titel voor het eerst sinds 90. Voor het eerst zonder Maradona. Dus kampioen van Italië. Betekent dat al die andere clubs doorstrijden. Plaatsen 2, 3, 4. Allemaal Champions League voetbal. Maar voor het daarover hebben, even naar de Serie B. Doen we niet zo vaak. Maar voor een van de oudste clubs van Italië maken we wel even tijd. Zeker. En dat is in Napels, is het ook daar een feest op straat vandaag. Want Genoa, daar hebben we het over. Die wonnen vandaag met 2-1 van Ascoli. En dat betekent dat zij weer terug promoveren naar de Serie A. Vorig jaar gedegradeerd. Wilde alles op alles zetten om meteen weer terug te promoveren. Onder andere met Kevin Strootman daar. Hij speelde vandaag ook de hele wedstrijd. Nou, winnen dus, staan tweede in de Serie B. En gaan zeker promoveren. Frosinone, de koploper, gaat ook zeker promoveren. Ook niet meer in te halen. Ja, wie wordt er dan kampioen? Ik denk die laatste, want die staan op 74 punten met nog 2 wedstrijden te gaan. 4 punten voorsprong. Genoa zal wel tweede worden, maar ik denk dat ze daar zelfs een zorg zijn. Ja, precies. Ja. Dan, ik zei er wel, Braga 2, 3, 4. Het is heel spannend in Italië met heel veel clubs die er allemaal nog hopen bij te komen. En dus eigenlijk ook zijn er vanzelfsprekend gewoon toppers, geloof ik. Ja, elke wedstrijd is een finale, zou je kunnen zeggen. Hè? Als je voetbaltrainer bent, dat doen wij niet. Maar het staat er allemaal binnen een puntje of 3-4 van elkaar af. Dat betekent dat er echt dus alles nog mogelijk is. Vandaag bijvoorbeeld op het programma AC Milan Lazio. Nou, dat is gewoon echt een topwedstrijd. En dat was ook een topwedstrijd. Want ook nog eens AC Milan als generale repetitie voor de Champions League finale. Die deze week tegen Inter op het programma staat. Milan moet winnen, want zij willen ook nog de Champions League in. En staan een beetje onderaan van al die topclubs. Nou, dat lukte vandaag ook met 2-0 van Lazio. Moet wel zeggen dat het ook altijd een wedstrijd is om iedereen heel te houden. En na 10 minuten viel Leao, de doelpuntenmaker, linksbuiten al uit. Geblesseerd van het veld af, verschijnt allemaal mee te vallen. Opvallendste moment die wedstrijd was Theo Hernandez, de linksback. Kreeg de bal op eigen helft, zo'n beetje bij de eigen 16. Begon te lopen en deed iets heel verrassends. Giroud, daar weer Sadolo. Kaka, goal, Zabia. Theo Hernandez, 29 minuten za 2-0 Milana. Nula Milana. De commentator blijft er heel rustig onder. Ja. Maar hij stak het hele veld over in zijn eentje. Schoot vervolgens vanaf een meter of 25 ook nog de bal stijf in het hoekie. En prachtig doelpunt dus. 2-0, dat was de eindstand. Dan, zei je het al, halve finale van de Champions League tussen die twee clubs in Milaan, die ook nog in datzelfde stadion spelen. Ewoude stadgenoten, Inter en AC. Inter, ja, die kunnen ook geen risico nemen. Die moeten ook gewoon, dat is ook een generale repetitie. Die kon ook geen gras terugnemen. Hè? Nee, zeker. En die spelen dan ook nog tegen Roma. Hè? Nou, Roma hebben we gezien bijvoorbeeld tegen Feyenoord. Dat is een hele vervelende ploeg. Dat is ook de wedstrijd die ik aan had staan, want potentieel heel veel Nederlanders. Maar ja, Karsdorp geblesseerd. Wijnaldum zat op de bank, ook de hele wedstrijd op de bank. Stefan de Vrij zat op de bank, die mocht nog wel invallen. De enige Nederlander die we wel zagen vanaf het begin was Denzel Dumfries. En die liet dan ook zelf meteen zien waarom, want hij gaf de assist bij de 1-0 van Inter. Zijn 7e assist alweer van het seizoen. Lukaku die maakte nog de 2-0 uiteindelijk. En daardoor ook 2-0 overwinning voor Inter. Eigenlijk hetzelfde resultaat, dezelfde uitkomst van de generale repetitie als AC. Dus die clubs doen in dat opzicht goede zaken en gaan in de Champions League verder tegen elkaar spelen. Premier League wil het ook nog even over hebben. We hadden het vorige uur al over. Liverpool stond toen voor tegen Brentford. Liverpool een beetje aan terugkomen is. Hebben ze voorsprong gehouden? Ja, hebben ze gehouden. En dat klinkt minder logisch, of klinkt logischer dan dat het eigenlijk is, want het is 1-0 gebleven. Maar ik heb jou net ongeveer een foto gegeven van Cody Gakpo, die op nummer 10 speelde bij Liverpool vandaag. Had moeten scoren, kan ik rustig zeggen, want hij kreeg de bal voor open doel. Een meter of het zal zijn, 2 voor de lijn. En hij presteert het om die bal toch nog naast te schieten. Nou, dat was echt moeilijker dan hem erin te schieten. Deed hij niet, maar het bleef dus wel 1-0, waardoor Liverpool wint. En nog voorzichtig naar boven mag kijken, ook richting plek 4... voor de Champions League tickets. Buitenlands voetbal, ook andere landen dus. Een berichtje hoorden we net ook al. We haalden geloof ik ook het nieuwsbulletin. Henk ter Kater gaat weer aan de slag. Ja, dat is zo'n bericht waarvan je elk seizoen ongeveer weet dat het weer een keer komt. Ja, hè? Want Henk ter Kater gaat altijd weer een keer ergens aan de slag. En nou ja, waar dan tegenwoordig moet dat allemaal aangekondigd worden met hele mooie flitsende video's. Nou, zelfs in Suriname hebben ze zo'n mooie video. Elk team heeft een droom. Een doel dat ze nastreven. Voor ons is die droom duidelijk. We willen de wereld tonen wat we kunnen. We willen strijden met de grootsten, winnen van de sterksten en geschiedenis schrijven. Om die droom te verwezenlijken, moeten we blijven groeien en ons ontwikkelen. We moeten werken met de besten. En daarom zijn we trots om onze nieuwe assistent bondscoach te verwelkomen. Welkom Henk ten Kater bij het Nationaal Elftal van Suriname. Kijk, want ik heb het nog een beetje ingekort. Ik heb het nog een beetje ingekort, maar ja, een beetje groot voor een assistent bondscoach misschien, zo'n filmpje of niet? Ik vind het prachtig. En ze proberen mensen zover te krijgen dat ze voor Suriname gaan spelen. Hè. Dat is ook een dat hele is opdracht. En hij zal een brug moeten slaan naar de topvoetballers, denk ik. Aaron Winter is trouwens de bondscoach daar, mocht je je afvragen. Nou, Henk ter Kater nu dus de nieuwe assistent in de hoop inderdaad het WK te halen. Twee bijdragen te gaan. We hebben, wat hebben we eigenlijk nog allemaal verder in het veld? Nou, Duitsland is het echt spannend, dus daar gaan we het nog even over hebben. We gaan nog naar Real Madrid kijken dat in de beker in Spanje in actie komt. En verder, België, net wat er nog gebeurt. Ik ga het een beetje in de gaten houden. Wij spreken jou volgend uur weer, Maarten van Hoog. Dank je wel. Gaan we nog even de ruststanden halen, want dat zal inmiddels wel zover zijn. Cambuur-Utrecht werd dus 0-2 door Doefikas. Richard van der Maanden, is dat ook de ruststand? Ja, dat is inderdaad het geval, Tom. 0-1 van de streek, 0-2. Doefikas zijn 15e van dit seizoen. En ja, ik kijk een beetje om mij heen. De mensen die komen links en rechts langs mij heen lopen. Biertje halen, koffie drinken. En het is allemaal gelaten allemaal. Ze weten natuurlijk ook wel dat vanavond officieel het doek gaat vallen voor sportclub Cambuur. De stadionspeaker kwam er zojuist nog eventjes tussendoor na die 0-2 om te melden dat het scorebord hier in het stadion ook nog dienst weigert. Het staat dus hier in het stadion nog gewoon 0-1. Ja. Dat kan er dan ook allemaal nog wel bij. Ja, laten we wat dat betreft hopen dat Cambuur snel een nieuw stadion krijgt. Want er wordt natuurlijk ook veel geklaagd over dit kunstgras. Dat gebeurt allemaal achter de schermen natuurlijk, dat nieuwe stadion. Maar de kans is heel, heel groot dat Cambuur ook volgend seizoen nog in de eerste divisie in dit stadion gaat spelen. En dan moet met ingang van het seizoen 24-25 Cambuur in dat nieuwe onderkomen gaan voetballen. Hier dus halverwege 0-2 in het voordeel van FC Utrecht. NEC Heerenveen, Chris Wobbe, laatst gemelde stand 1-1. En de vraag is dan ook, is dat de ruststand? Ja, dat is de ruststand. Tom, scoren wordt hier wel op orde. Wordt nu gebruikt voor alle reclameboodschappen. 1-1, dus twee standaard situaties. Tom Haaien schilderde een bal echt bijna in de kruising namens Heerenveen. Betekende de 1-0 vanuit de vrije trap. En een minuut of 10 later de hoekschop. En uiteindelijk een variant verlengd via Marquez. En Metsen deed van dichtbij. Schoot de bal tegen de touwen. In de slotfase van de eerste helft. Nog wel twee gevaarlijke momenten voor NEC. Tassan en Dimata werden net niet lekker bereikt. Hoewel Tassan schoot hard op de hakken van Bogniewicz. zag er goed uit. Maar ja, daar krijg je geen punten voor. En dus de ruststand bij deze directe confrontatie met als inzet plek 8. Waar op dit moment RKC staat, is het 1-1. Tot zo, Bram. See this thing happening to you. Nu wel geverfd, die deur. Painted Black van de Rolling Stones. We gaan naar Ajax AZ. En die, ja, die rolde vorige week zoveel over de grond. Zijn zeker veel geblesseerd. Dat valt wel mee. Nou, Dusan Tadić speelt, hoor. Oh, hij speelt gewoon. Okay. En Davy Klaas ook. Ja. Nou, neem ons mee, want het is een belangrijke wedstrijd. Wat mensen noemen... Weet je, ze denken dat als je boven de 65 bent, dat je meteen doof bent. Dat kan ik ze hier melden dat het niet zo is. Het is echt, het staat hier altijd al hard. Maar het staat nu zo hard, de hazen zelf. Ik weet niet of je me kan verstaan, Tom. Ik kan jou prima verstaan. Goed zo. Over. Even over Ajax. Nou, Kenneth Taylor is terug in plaats van Grilic. Dat is niet echt verrassend. Divine Ranch is terug in plaats van Sanchez als back. En, dat is wel heel belangrijk voor Ajax, Mohamed Kudus speelt. En hij speelt in plaats van de geblesseerde Berghuis. Ajax derde met 62 punten, 30 gespeeld. Vierde AZ met 60 punten. Het doelsaldo is veel beter van Ajax. Namelijk 20 doelpunten verschil in het voordeel van Ajax. Maar als ze verliezen, dan staan ze gewoon 1 punt achter op AZ. Het regent nu en het dak is open. Maakt mij verder niet uit, maar het is toch wel voor het veld heel prettig. Tjoe, wat een herrie, hè? AZ speelt met, ja, gelukkig ietsje minder. AZ speelt met Matthew Ryan in het doel natuurlijk. En, heel belangrijk, Vangelis Pavlidis, de Griek. Topscorer met 12 doelpunten. Hij is erbij. En Marwan van Brederode speelt. En dat moet wel, want Carlsen is geblesseerd. Wijndal op de bank, ex-AZ, heeft bij Ajax 0 doelpunten, 1 assist dit seizoen. Bij AZ, toen hij nog aanvoerder was vorig jaar, 1 doelpunt en 10 assists. Het is afwachten, een belangrijke wedstrijd, zeker nu PSV ook weer gewonnen heeft. Dus Ajax moet winnen, maar AZ eigenlijk ook. Straks onder leiding van Danny Makkely. En dan mogen we gewoon luisteren. Na negenen, en ook Cambuur Utrecht tweede helft staat daar 0-2, 2-0 voor Utrecht. NEC Heerenveen 1-1. Tot zo. NPO Radio 1. Afvallen is voor veel mensen niet eenvoudig. Ik heb daar echt wel wat dingen voor geprobeerd. Met sporten, met een voedingscoach. En het lukte mij gewoon niet. En daarom wordt afvallen met behulp van medicijnen steeds populairder. Dit is echt volstrekt verwerpelijk. Dat veroorzaakt tekorten voor mensen die hetzelfde medicijn voor hun ziekte nodig hebben. Toen was het in één keer, waar is het er niet? Bovendien gaan cosmetische klinieken buiten hun boekje door de middelen aan te prijzen. Dit kan niet, dit mag niet, hier moet echt tegen opgetreden worden. De uitwassen van afslankmiddelen. Op NPO Radio 1. Morgenavond om 7 uur bij KRO-NCRV in Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Blijf gaan met KPN Unlimited op je mobiel. Want met onbeperkte data kan jij non-stop blijven swipen, streamen, gamen, liken, waar en wanneer je maar wil. En speciaal voor KPN Unlimited klanten deel ook nog eens iedere maand 50 gigabyte met andere KPN-abonnees op hetzelfde adres. Zo kan iedereen lekker blijven gaan. Kijk op kpn.com/unlimited. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speelbewust. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. De nieuwe Nicky French Heeft iemand Charlotte Salter gezien? Is een bloedstollende thriller waarin oude en nieuwe politiezaken verstrengeld raken. De nieuwe Nicky French, nu overal verkrijgbaar. Zondag 14 mei is het zover. Het NPO Luister podcast-event in Utrecht. Kom naar Tivoli Vredenburg en woon live opnames bij van onder andere De Dag, Europa Draait Door, De Jordkast en De Geboden van Slachter en Dresselhuis. Ga voor toegangskaarten en het complete programma naar podcastevent.npo.nl. NPO Radio 1. 9 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De persoon die vanmiddag is doodgeschoten in het westen van Rotterdam is een man van 47. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. En de schutter is gevlucht en werd een paar uur later opgepakt in Capelle aan den IJssel. Het is een man van 18. Een 14-jarige jongen die in de woning was, die is gebeten door de hond die daar woonde. Hij is met bijtwonden naar het ziekenhuis gebracht. En hij wordt later nog verhoord door de politie over wat er precies in het huis in de wijk Delfshaven is gebeurd. Een derde persoon die erbij was, wordt ook nog verhoord. In meerdere loodsen in Blerik bij Venlo boet al sinds de middag een grote brand. In een van de hallen zit ook asbest in het dak. De brandweer voert metingen uit om te kijken of er ook asbest is vrijgekomen. De 4 woningen in de omgeving zijn ontruimd en het treinverkeer in de buurt is stilgelegd. Volgens de veiligheidsregio is blussen moeilijk omdat er zonnepanelen op het dak liggen. In Groot-Brittannië is massaal gekeken naar de kroning van Charles tot koning. Hij werd dat ook gelijk van 14 andere landen. Maar bijvoorbeeld in Australië en Nieuw-Zeeland was er relatief weinig aandacht voor. In de Australische hoofdstad Canberra werden wel saluutschoten afgevuurd, maar er was geen groot feest. Australiërs zijn ook boos dat de 14 andere landen tijdens de kroning niet bij naam werden genoemd. In veel van de landen staat de monarchie ter discussie. Jamaica heeft al gezegd een republiek te willen worden. In de Eredivisie heeft PSV met 1-0 de uitwedstrijd bij Sparta gewonnen. Op het kasteel in Rotterdam werd het 0-1 door een doelpunt van El Ghazi. Door de overwinning van PSV kan Feyenoord morgen nog geen kampioen worden. Vanavond zijn er nog 3 wedstrijden in de Eredivisie. NEC Heerenveen, Cambuur FC Utrecht en Ajax tegen AZ. Die wedstrijd is net begonnen. Het weer nog. Vanavond nog enkele buien. Vannacht wordt het niet veel kouder dan een graad of 11. Morgen begint grijs en regenachtig. In de loop van de middag is het vaak nog droog en schijnt de zon af en toe. Later ontstaan nieuwe regen- en onweersbuien. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. Ster. Wat is de gezondheidsindex van jouw organisatie? Smart Health maakt organisaties gezonder. Het data-gedreven platform voor leefstijlverbetering, waar iedereen zelf mee aan de slag kan. Het ziekteverzuimcijfer daalt gegarandeerd met 20%. En je voldoet aan de wettelijke verplichting om al je medewerkers een PMO aan te bieden. Hoe we de gezondheidsindex van jouw organisatie meten? Ga naar smarthealth.works. Smart Health. Regiobank is de buurtzame bank. Buurtzaam? Wat is dat? Nou, wij geven bijvoorbeeld lokale ondernemers de aandacht die ze verdienen. Want zij dragen bij aan een fijne buurt. En dat maakt Regiobank de buurtzame bank. Geniet met Eliza Was Here van een uniek verblijf op Lefkas. Boek jouw last minute zonvakantie nu op elizawasheer.nl. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speel bewust. Bijna 4 minuten over 9, derde uur langs de lijn. Die 3 wedstrijden waarvan er 1 net begonnen is in de Johan Cruijff Arena. Ajax AZ en die Houtkamp. Ik ben blij dat je kan horen, Tom. Het staat nog altijd 0-0. We zijn net begonnen, 1 minuut bezig. En Ajax met de rug eventjes tegen de muur. Begonnen in de tweede helft op weg naar de officiële degradatie. Cambuur tegen Utrecht, Richard van der Maden. Inderdaad, Tom, op het randje van officieel degraderen naar de eerste divisie voor Cambuur. Ze weten al heel lang dat het eraan komt. Ze staan halverwege ook achter tegen FC Utrecht met 0-2. Tweede helft is net begonnen. Hopend op play-offs voor Europees voetbal. NEC en Heerenveen, Chris Wobbe. Ja, zojuist afgetrapt door Dimata, maar de bal moet niet terug, maar naar voren toe. Dat weet NEC ook. Voorlopig 1-1. 3 wedstrijden dus dit uur en buitenlands voetbal. Ajax en AZ, Andy. Ze weten dus dat PSV gewonnen heeft. Voorlopig gaat het om plaats 3, dat is Europa League. Ja, ja. Ja. Het is wat, hè. Plaats 4 is Conference League. Ja, dan gaat Van der Sar toch weg, dat heeft hij gezegd. Als ze Conference League gaan spelen, dan zou hij ermee stoppen. Sommige mensen hopen dat. En het is nu wel balbezit voor Ajax. Wel op eigen helft, want Ajax begint lastig. Ik zag een eerste aanval via de linkerkant, via Kerkers en Van Brederode, die dat goed deed. Maar de bal kwam niet voor het doel en dus geen gevaar voor het doel van Rulli, de keeper van Ajax. De Argentijn die de bal heeft meegegeven aan Taylor. Die was er niet bij in de bekerwedstrijd, omdat hij geschorst was. En nu dus weer terug in de basis. Grilic is het slachtoffer en terecht, want die speelde een dramatisch slechte bekerwedstrijd, bekerfinale tegen PSV. En PSV is toch al de angstgegner de afgelopen weken. Want de laatste competitiewedstrijd was ook tegen PSV. 3-0 nederlaag. AZ deed het beter de vorige wedstrijd. 3-0 winst op RKC. Maar het is nog altijd balbezit voor Ajax. Wel achterin rondspelend. En ja, daar hebben ze weinig aan. Rulli heeft de bal. Oké, Ajax staat met 62 punten. 2 punten beter dan AZ. Maar je weet het maar nooit. Eerder dit seizoen was het 2-1 voor AZ in september. Mees de Wit en Odegaard die hier scoorden. En Kudus, die nu weer in de basis staat, die wist de enige goal voor Ajax te scoren. Weer is het Rulli in balbezit. Zoveel wedstrijden dit seizoen dat hij de man was met het meeste balbezit voor Ajax. En dat is toch niet goed voor een aanvallende ploeg. Bal gaat de diepte in. Mooie paas op Brobbey. Brobbey naar de rechterkant uitgeweken. Heeft de bal onder controle met Hatzidiakos in zijn rug. Speelt hem op Kudus. Dat zou wel eens de belangrijke man voor Ajax kunnen worden. Kudus via Rens gaat de bal dan naar Alvarez. Alvarez bal naar de linkerkant. Naar Bergwijn. Geen Berghuis dus. Geblesseerd. Bergwijn trekt naar binnen. Brengt de bal voor het doel. Gaat richting Brobbey. Brobbey kopt. Goede redding van Ryan. Niet al te moeilijke kopbal. Maar toch, het eerste gevaar is daar voor het doel van de Australische keeper van AZ. Matthew Ryan. Die de bal dus klem vast heeft. En dit is een aardig begin. Opening van deze wedstrijd. De bal dus voor AZ. Na de kopbal van Brobbey. Het staat nog altijd 0-0. Chris Wobbe heeft twee teams voor zich die allebei zo graag willen winnen. NEC en Heerenveen, Chris. Ja, maar willen en kunnen, Tom, dat zit nog wel een verschilletje tussen. In ieder geval een behoorlijke wereld. 1-1 en goed, het doelpunt gelijk verdeeld. Balbezit is iets meer voor NEC. Maar Heerenveen toch op basis van de eerste helft wel wat meer zelfvertrouwen. Toch een flinke deuk gekregen na die nederlaag tegen FC Emmen in eigen huis. Diamata wordt vrijgespeeld. Trouwens beide ploegen ongewijzigd uit de kleedkamers gekomen. Diamata blijft op het been dat hij hulp krijgt van Tanane. Tanane meteen het spel naar El Karouani aan de linkerkant van het veld. Maar hij wordt keurig verdedigd door Milan van Ewijk, die kort voor rust een gele kaart kreeg. Twee gele kaarten gezien deze wedstrijd. Alle twee voor twee spelers van Heerenveen, Van Otterlen en dus Van Ewijk. Met balbezit voor NEC. Op dit moment is RKC 8e met 41 punten, omdat het won, zwingend, van Volendam. Ja, en deze ploegen die moeten het natuurlijk wel van elkaar hebben. Mocht het nou zo blijven, 1 tegen 1, dan is RKC de grote winnaar als het gaat om plek 8. Maar goed, we moeten nog heel lang voetballen in de Goffert, waar de mensen zo net sfeervol zongen als een soort kerk, een soort hoogmis als we te kijken aan de kant van NEC. Net als al die toeschouwers die in de Stevenskerk twee weken geleden hun ploeg zagen winnen. Moeizaam van FC Groningen moet deze mis nog een beetje loskomen voor NEC. Nu een bal. Ja, die wordt afgeklemd door Heerenveen speler Enes Tahiri. Wordt lastiggevallen, krijgt de vrije trap mee. En is de vrije trap snel genomen voor Heerenveen. Gaat de bal naar de rechterkant van het veld op de helft van NEC. Maar als je wil scoren, als je wil winnen, als je wat wil creëren, dan zou je er echt wat tempo omhoog moeten gooien. Beide ploegen spelen al een beetje op. Ja, 1-1 is ook wel een leuke uitslag. Dat heb je. Ik mis een beetje de urgentie in het spel van zowel NEC als Heerenveen. Heerenveen nog steeds in balbezit met Bochnjevic, die uitgeweken is naar de rechterkant van het veld. Dan gaat de bal naar links toe. Uiteindelijk is het Haai die de bal verspeelt. Wil Schöne ontsnappen. Die krijgt een klein tikje van Enes Tahiri. En dus is de vrije trap voor NEC. En ook daar nemen de Nijmegenaren alle tijd voor. Dus ook de tweede helft moet nog een beetje loskomen. Minuut 50 is al even bezig. Aan de stand is nog niks gewijzigd. NEC Heerenveen. De strijd om plek 8 nog steeds 1-1. Cambuur dan tegen Utrecht. Richard van der Made. Ja, die 2-0. Dus ze gaan ook niet meer echt op jacht, denk ik, hè? Nee, dat zie je inderdaad bij beide ploegen wel. Cambuur weet dat het gaat degraderen. Het is alleen nog niet helemaal officieel. Daarvoor nog 40 minuten te voetballen hier in Leeuwarden. En FC Utrecht weet dat het Europese play-offs gaat spelen. Het is geen beste wedstrijd, Tom, al vanaf het begin eigenlijk niet. Heel veel fouten. En Utrecht weet natuurlijk dat het op die 7e plek ook waarschijnlijk wel gaat blijven. Want het verschil met FC Twente, 7 punten. Goede combinatie nu door de as van het veld met Van der Streek en Toornstra. Maar dan gaat het vervolgens mis via Boef. Die probeert de zijkant te zoeken waar Bouzaïd heel vaak goed doorkomt. Hij was ook de speler met de assist, de 1-0. Uitstekende kopbal hoor van Sander van der Streek. En vervolgens de 0-2. Kort daarop Doefikas ook met het hoofd. Uitstekende voorzet weer vanaf de rechterkant. Maar nu van Kluiber en Cambuur. Dat heeft daar heel weinig tegenover kunnen stellen. Het is niet bij macht om kansen te creëren. Er was er eentje voor Uldrikis in het begin nog van de eerste helft. Maar hij schrok daar eigenlijk meer van dat het echt een kans was. Nu wordt Cambuur opgejaagd en levert dat meteen balbezit op voor Utrecht met Bos Dokan. De vervanger van de geblesseerd geraakte Bas Dost in de eerste helft. Lage voorzet dan van Bouzaïd. Daar is Van der Streek. Meegeven in de as van het veld aan Bos Dokan. Daar het schot van Van der Streek. En uitstekend gekeerd in dit geval wel door Robin Ruiter. Want de bal was al op weg naar het hoekje. Ruiter, de oud-doelman van FC Utrecht, pareert. Maar Utrecht heeft de bal alweer terug met Van der Hoorn. Het is makkelijk allemaal zoals het gaat bij Utrecht. Zonder dat het groot speelt. Maar het verschil in kwaliteit met Cambuur is groot. Dat is wel duidelijk. Zeker in het begin van de tweede helft. Toornstra paast de bal naar de linkerkant. Naar Kluiber. Kluiber dan een beetje riskant. En dan met een omschakelmoment misschien gevaar voor Cambuur vanaf de rechterkant. Via Jacobs levert dit dan iets op voor de ploeg van Ulte. Hoge bal in het strafschopgebied. Maar dan ook weer niet op maat en weggehaald door Kluiber. Nee hoor, zo schiet het natuurlijk niet op. Ook in deze thuiswedstrijd weer niet voor Sportclub Cambuur. Tussenstand hier in Leeuwarden is 0-2. Ajax AZ dan in de Johan Cruijff Arena. Rekent het nog hard, hè, niet eigenlijk? Even kijken, Tom, want het dak dat is natuurlijk voor een nou zeg maar de helft dicht altijd. Ik zie het een klein beetje naar beneden komen, maar niet heel erg. Overigens is het wel een leuke openingsfase van deze wedstrijd. Dat is niet voor de ongeveer 150 supporters, zich supporters noemende, mensen van AZ. Die zich misdroegen voor de wedstrijd met spreekkoren en kwetsende liederen. Die werden linea recta terug naar Alkmaar gestuurd. Ik vind het een hele aardige oplossing. Die kunnen de wedstrijd dus niet zien. En misschien dat ze nu zitten te horen. Nu is AZ weg met Reinders. Bal naar de linkerkant naar Van Brederode. Van Brederode heeft de bal randstraf op het gebied. Kan hij schieten? Hij haalt niet uit. Doet net alsof en speelt hem dan op Kerkes. Terug naar de linkerkant. En dan is de voorzet op het hoofd van Pavlidis moeilijk voor hem. En het is een makkelijk kopballetje in de handen van Roelie. We hebben vlak hiervoor nog een aardige actie gezien. Zowel van AZ als van Ajax. Eerste schot van Odgaard. En het schot van de Deen kwam op de vuisten van keeper Roelie. Die eigenlijk daar best wel veel moeite mee had. Maar geen rebound weggaf en dus geen problemen verder voor Ajax. Daarna nog een schot van Kudus. Net langs het doel van de keeper aan de andere kant van AZ dus. Van Matthew Ryan. Nu is Ajax weer in de aanval. En de bal wordt even teruggekopt door Sukawara op zijn keeper. Dat is goed gedaan. Opvallend punt van de eerste 9,5, 10 minuten is de manier waarop Bobby voetbalt. Zeer ijverig en vlijtig. Je zou bijna zeggen hij heeft een half uur gekregen. Want dan is hij... Nee, wordt dat flauw. Dan zou hij leeg zijn. Nou, ik heb hem vorige week 120 minuten zien voetballen. En helemaal niet zo verschrikkelijk slecht. Dit is wel verschrikkelijk slecht. Namelijk de paas van Sukawara. Bal over de zijlijn. En dus zomaar over de zijlijn gespeeld. Inworp voor Ajax. Er ligt nog wel een bal in het veld. Die moet er even uit. En die wordt er nu door een ballenmeisje uitgehaald. En dus mag er gegooid worden door Hato. Jorrel Hato. Die jongeling aan de linkerkant. Links achterin bij Ajax. Spelend in plaats van Wijndal daar. Terwijl aan de andere kant dus Divine Ranch weer terug in het team is. Is het balbezit voor Alvarez. De man die zo belangrijk is voor Ajax. Zo bleek maar niet toen hij een penalty moest nemen vorige week. Die werd kinderlijk eenvoudig ingeschoten en dus gestopt door de keeper van PSV, door Joël Drommel. Alvarez heeft de bal opnieuw. Er wordt rondgespeeld achterin. Nu een beetje een versnelling in het in de middencirkel. Alvarez nu op de helft van AZ. Speelt de bal naar de linkerkant, naar Bergwijn. Komt hij zijn dip al een keer een beetje te boven. Trekt naar binnen. Voorzet richting Brobbey. Wordt weggekopt door Hatzidiakos. En dan weer teruggewerkt door Taylor. Taylor en dan Klaassen met een hoog even been. Ook gezien door de scheidsrechter Danny Makkely. Vrije trap AZ. Gespeeld. 11 minuten ruim. Stand bij Ajax AZ 0-0. Oxytocin making it all okay. When I come back down, it doesn't feel the same. Now I'm sitting around waiting for the world to end all day. 'Cause Chemical van Post Malone. PSV vanavond dus een belangrijke overwinning in Rotterdam. Kampioensfeest van Feyenoord daarmee met Miniwee allemaal een week uitgesteld. Sparta werd dus met 1-0 verslagen. Doelpuntenmaker Anwar El Ghazi in de tweede helft. Moeizame zegen, maar ja, daar had de matchwinnaar zelf al op gerekend. Ja, zeker weten. We hebben het al geleerd, denk ik, van de bekerwedstrijd toen we hier speelden. En ook moeizaam wonnen. Dus we wisten sowieso dat het echt een pittige wedstrijd zou worden. Sparta doet het gewoon dit seizoen supergoed. Ik ben echt trots op mijn oude club, hoe ze ervoor staan. Ze doen het fantastisch. Ja, en zoals je al ziet, de eerste helft kwamen we gewoon totaal niet aan voetballen toe. En dan de tweede helft, ja, ben ik belangrijk. Dat is mooi. En pakken we de 3 punten. Je viel goed in en je maakt die goal. En dan moet je toevallig op de goede plek staan, want zo'n goal was het uiteindelijk. Maar acties waren gevaarlijk. Fabio Silva doet eigenlijk hetzelfde. Jullie voegen dan echt wat toe, iets wat nodig is, gevaar. Ja, dat is natuurlijk ook de bedoeling. Hè. Als je er niet in staat, dan moet je het de tenen moeilijk maken. Als je erin komt, dan moet je proberen je voet te laten spreken. En ik denk dat ik dat vandaag aardig heb gedaan. En hopelijk kan ik hierop bouwen. Hoe moeilijk is het na het winnen van de beker om dan, want je krijgt dan een paar dagen vrij en dan moet je weer gaan opbouwen en je weet, oké, we willen tweede worden, dat weet je allemaal, maar dan moet die wedstrijd nog beginnen. Hoe moeilijk is het dan om je toch weer op te laden en er te staan? Ja, ik ben gewoon eerlijk, dat is gewoon heel moeilijk. Dat is gewoon mindset, snap je? Maar we weten ook natuurlijk, kijk, je wilt die beker winnen als speler zijnde, dan heb je een leuk feestje met de fans, heb je 2 dagen vrij en dan kom je naar de club, ben je misschien nog op roze wolken en ben je natuurlijk hartstikke blij. Maar je weet ook, als we niet winnen vandaag en Ajax doet dat wel, dan staan we weer gelijk in punten. Hebben hun volgens mij een beter doelsaldo. Ja, en dan gaan we natuurlijk niet voor om de Champions League, snap je. Dus we weten ook gewoon dat ja, het leven gaat door, weet je. En het is gewoon profvoetbal. En hadden we vandaag verloren, ja, dan gingen we gewoon met een rotgevoel naar huis. Dus we wisten gewoon wat er te doen stond vandaag. Ja, je hoort heel vaak in deze fase van de competitie, het maakt niet uit hoe, als we maar. En vandaag is dat zo'n wedstrijd geweest, hè? Als we maar. Jullie hebben gewonnen, dat was het idee. Ja, zeker. Tuurlijk. Je wilt ook gewoon goed voetbal spelen. Maar uiteindelijk gaat het om de 3 punten. En dat hebben we vandaag gedaan. En als we dat de komende 3 wedstrijden gaan doen, dan gaan we met een goed gevoel de zomerstop in. Wij gaan snel naar de arena en die Houtkamp. Oeh, wat een kans voor AZ. En dan gaat er niet in. Dit was een enorme kans voor een paar spelers, hoor. Want het was achter elkaar eerst die Gianni Reinders, die stuit op Roelie. En Chris, wat heb jij voor moois? Een doelpunt en hier gaat hij er wel in. Di Matta bij de eerste paal. Een lage voorzet van Proper, denk ik, vanaf de linkerkant van het veld. Snelle spelhervatting via Metsen. Op het moment dat Tanane net gewisseld is, na een uur werd hij eraf gehaald, is het nu dus NEC dat op voorsprong gaat komen. En met deze goal op 2-1 komt. En niet alleen dat, maar naar plek 8 opschuift. Dus 2-1. Di Matta stond 5 wedstrijden droog. Maar nu maakt hij de 2-1 voor NEC. Terug naar Andy. Waar AZ dus met 1-0 voor had moeten staan. Want het was een unieke kans voor Reinders. Die alleen op de keeper afging. Maar de bal niet langs keeper Roelie kreeg. De rebound kwam voor de voeten van Brederode. Maar die ging pingelen in het strafschopgebied. In plaats van dat hij de bal in het doel probeerde te krijgen. En dat lukte dus niet. En ook Bijnans in derde instantie die de kans kreeg. Kon hem niet achter keeper Roelie krijgen. Dus nog altijd 0-0 na 17,5 minuut spelen. Balbezit voor Ajax. Dat geschrokken moet zijn als Hato de bal heeft. Maar het betekent wel dat we een aanvallende wedstrijd hebben. Ik had ook niet anders verwacht van beide ploegen. Met mogelijkheden en kansen over en weer. Nu bal aan de rechterkant. De bal gaat de diepte in richting Brobbie. Krijgt hij de bal onder controle? Ja. En levert dan in bij Rens. En via Rens komt de bal dan bij Tadic uit. Die kan niet uithalen, maar wel via Bergwijn nu aan de linkerkant. Bergwijn naar Taylor. Taylor kijkt. Waar kan de bal naartoe? Kan hij terug naar Bergwijn? Nee, het gaat naar Hato aan de linkerkant. Hato helemaal terug naar Alvarez. En zo is het een open, leuke wedstrijd om naar te kijken. Ploegen aan elkaar gewaagd vooralsnog qua kansen. En dan gaat de bal weer helemaal terug naar Roelie van Timber. Divine Range zegt, ze had de bal maar naar mij gespeeld. Maar goed, de bal is nog altijd in bezit van Ajax. Weer terug naar Roelie nadat de bal even bij Taylor was geweest. Heel veel balbezit voor de keeper van Ajax. Ik zei het al, in dit seizoen zoveel de man met het meeste balcontact geweest in de wedstrijden. En dat is niet goed wat Ajax betreft. Ajax heeft balbezit via Taylor. Terug naar Roelie. Roelie kijkt en wint niemand nog. Heeft de bal nog steeds aan de voeten. Kan hem aan Klaassen meegeven. Klaassen draait open en geeft hem aan Alvarez. Maar Alvarez zijn paas was niet lekker. Maar je hebt Kudus en die kan voetballen. Laat dat zien. Prachtige opening naar Bergwijn. Aan de linkerkant. Bergwijn nog altijd. Bergwijn in het strafschopgebied. Trekt naar binnen. Bergwijn schiet. Paal. Oh, wat een uithaal van Bergwijn. Kan het aan de andere kant meteen gevaarlijk worden? Nee. Van Brederode laat zich de kaas van brood eten door Taylor. Goeie actie van Bergwijn. Die naar binnen trekt en de paal raakt. En Richard van der Made heeft ook wat te melden. Ja, en die hier een penalty in Leeuwarden voor Cambuur. Een overtreding van Ruiter, de doelman van Cambuur. Die te hard doorgaat op Doefikas. En dan gaat de bal op 11 meter. En gaat Doefikas hem zelf ook nemen voor de 0-3. En ja, dat kan er natuurlijk ook nog wel bij voor Sportclub Cambuur. Dat al achter staat met 0-2. Ruiter schudt het hoofd. Was te laat. Nam die bal ook niet goed aan. Te ver voor zich uit. En maakte vervolgens de overtreding. Kamphuis wijst naar de stip. Doefikas met beide handen in de zij. De aanloop. Wordt dit de genadeklap voor Cambuur? Jazeker. De bal hard en hoog tegen de touwen. Ruiter trapt de bal nog een keer extra tegen het net. En zo is deze wedstrijd natuurlijk helemaal beslist. En is het allemaal nog steeds niet officieel, maar ja, we weten het allemaal eigenlijk hier. Iedereen, Cambuur gaat degraderen vanavond al naar de eerste divisie. Verlies of een gelijkspel, dat betekent vanavond sowieso degradatie voor Sportclub Cambuur. Doefikas, weer hij met zijn 16e van dit seizoen. Chris Wobbe en ja, Heerenveen kunnen we eigenlijk langzamerhand ook wel zeggen. Weer eigenlijk een teleurstellend seizoen, hè? Ja, toch wel. Terwijl ze toch maar 3 punten minder hebben dan vorig seizoen. En toen haalden ze de play-offs wel. Maar het beeld is inderdaad toch dat van een teleurstelling. Wisselvalligheid en toch wel slecht om kunnen gaan met tegenslag. Maar goed, de wedstrijd zit nog maar in minuut 65. Ja, en toch wel wat curieuze minuten gehad hoor, de laatste 5 minuten. Dus het begon allemaal bij Tanane. Die werd gehaakt door Van Ottelen, maar kreeg de vrije trap tegen. Terwijl nu Di Matta de diepte in wordt gestuurd. Di Matta oog in oog met Maus. Maar die wil dan draaien naar zijn linkerbeen. Dat gewoon moeten uithalen. Maus komt uit, tikt de bal weg. Maar de afgeslagen bal is weer voor NEC. Het is Tassan nu met links, met rechts. Het komt hier vanaf de rechterpunt. Het strafschopgebied binnen. Dan wordt uiteindelijk gestuit door de verdediging van Heerenveen. Nou ja, en uiteindelijk is het dan NEC dat dus op voorsprong is gekomen. Begon allemaal met een curieus moment. Di Matta net na zijn goal eigenlijk. Ja, zijn prachtige goal. De voorzet was trouwens niet van Proper, maar was van El Karouani vanaf de linkerkant van het veld. Met een stuiter. Maus was net een halve pas te laat. En Di Matta zijn 9e doelpunt alweer. Alle 9 in de Goffert gemaakt dit seizoen. Toch al opvallend. Hij met een sierlijk stuitje patst de bal tegen de touwen. En daarna dus een grote kans voor NEC. Een vrije trap kregen de Nijmegenaren nadat eigenlijk Di Matta zelf de overtreding maakt. Hij sloeg echt naar achter in het gezicht van Van Ottelen. Maar toch kreeg hij de vrije trap omdat Van Ottelen hem op de bovenkant van de voet raakte. Bal kwam uiteindelijk bij Marques terecht. En die schoot half naar achtervallend vanaf 5 meter hoog over de bal. Nog net niet het stadion uitgeschoten. Heerenveen inderdaad een seizoen toch wel dat wordt gekenmerkt door teleurstellingen. Mocht de eindstand ook 2-1 zijn. Maar we moeten nog eventjes voorlopig de tussenstand in Nijmegen. In minuut 66 NEC Heerenveen 2-1. Gaan we weer naar de Johan Cruijff Arena. Ajax AZ. En die, het is toch wel bedroevend teamspel van Ajax, hè? Ik wilde net zeggen dat ik het wel enerverend vind. Ja. De wedstrijd in ieder geval. Maar inderdaad, Ajax is zo matig dit seizoen. Op alle gebied. Je ziet er zo weinig lijn in. Ook in het aanvalsspel. Je moet het hebben van acties. Individuele acties. Zoals met Bergwijn. Die een uitstekende actie had. Maar de bal op de paal schoot. Er staat nog altijd 0-0. En AZ regelmatig in de aanval. Ook Ajax regelmatig in de aanval. En dat maakt het wel een enerverende, spannende wedstrijd tussen twee ploegen die het allemaal net niet zijn. Het is wel jammer voor AZ dat ze niet dat stapje steeds hoger kunnen maken dan die vierde plaats. En misschien dat het nog lukt hoor dit seizoen. Maar dan moeten ze echt vanavond winnen. Als ze vanavond niet winnen van Ajax, dan wordt het erg lastig met nog volgende week Emmen thuis, NEC uit. Maar ook nog PSV thuis. En het wordt toch wel een hele interessante laatste de 3 wedstrijden na deze wedstrijd voor zowel Ajax als AZ. Want Ajax heeft nog Groningen uit hierna. Utrecht thuis en Twente uit. Dat is dus ook allemaal nog niet gespeeld. Met Alvarez nu in balbezit. Gaat lopen op de eigen helft. Met de bal speelt hem naar voren, naar Bergwijn. Die dus goed begonnen is aan deze wedstrijd. Nu ook de bal goed bij voor zich houdt. En via Klaassen en Brobbie eruit probeert te komen. Maar Brobbie heeft een hooggeheven been en raakt Beukema in het gezicht. Betekent een vrije trap voor AZ. AZ wordt een beetje vleugellam gemaakt via Odgaard. Want zo gauw hij in balbezit is, dan zijn er meteen 2 man die bovenop zijn nek springen. Zij, Ajax, zien hem als een hele gevaarlijke man. En terecht. De bal wordt overigens Reinders ook, hoor, zo'n man. Die wordt dan geschaduwd door Klaassen. Balbezit voor AZ met Ryan. Matthew Ryan die de bal naar voren heeft geramd richting Pavlidis. Nog niet in het spel geweest, maar kan wel de bal nu overnemen. Speelt hem naar buiten, naar Odgaard. Odgaard heeft wat vrijheid, speelt hem door richting Pavlidis. Die heeft een brandstrafschopgebied, moet hem teruggeven op Odgaard. Doet dat niet echt lekker, maar de bal komt toch terecht bij Sukawada. Terug naar Odgaard, Odgaard, Sukawada. Sukawada, bal binnendoor naar Klaasie. Klaasie naar Reinders. Goeie aanval, lange aanval van AZ. Reinders zoekt misschien wel het schot. Nee, gaat naar buiten naar Sukawada. Die heeft een goede voorzet in huis, maar wacht daarmee. Speelt hem weer in de voeten van Klaasie. Klaasie naar Reinders. Reinders draait en kapt en probeert de linkerkant aan te spelen. Moet via Hatzidiakos. En dat gebeurt ook. Nou, wat heet. Die bal gaat helemaal terug naar keeper Matthew Ryan. Ajax AZ na een minuut of 25. 0-0. Paul Carrick was dat. We gaan weer naar de Johan Cruijff Arena. Ik heb een zak geld nog nooit een goal zien scoren, zei Johan Cruijff altijd vroeger als hij het over dure andere clubs had, Andy. Ja, nou, ik heb ze hier ook nog niet zien scoren. Het is 0-0. Het is 0-0 met wel wat overwicht. Nou, eigenlijk geen overwicht voor beide ploegen. Het is dat Van Brederode niet best speelt aan de linkerkant bij AZ. Anders had AZ aardig wat keren gevaarlijk kunnen worden. Nu een overtreding op Brobby. Die weet ook wel tegenwoordig wat rollen is. Meestal staat hij dan meteen op en gaat dan heel boos naar een tegenstander toe. Nu ligt hij nog heel even, heeft pijn aan de linkerbeen. Ik moest bij die 16e goal van Doefikas denken aan de topscorer van vorig jaar van de Nederlandse competitie. En dat was Sébastien Haller van Ajax. Ja. Die had toen 21 doelpunten. De topscorer bij Ajax op dit moment heeft 11 doelpunten. Steven Bergwijn, Kudus en Brobbey. 11 doelpunten zijn er 10 minder dan de topscorer van vorig jaar van Ajax. En ook voor AZ, Pavlidis, heeft 12 doelpunten. En die Doevikas dus, 16 doelpunten en topscorer op dit moment van Nederland. Nou, Kudus Brobbey loopt natuurlijk weer als een hinde. Want dat zal er nooit uitgaan, die aanstelleritis. Want daar leiden toch aardig wat spelers tegenwoordig aan. Met balbezit nu voor Kudus. Kudus, balletje even binnen door naar Timber. 0-0 de stand, 30 minuten gespeeld. Bal gaat de diepte in, ja, heel hoog en hard. En dan vraag je je af, wat is daar de bedoeling van? De bedoeling is dan dat Brobbey hem krijgt. Nou, die kreeg hem ook. En dan gaat de bal naar Kudus. Fijne voetballer die meteen nadenkt op het vervolg. Het vervolg is via de linkerkant, via Alvarez. Alvarez bal binnendoor. Geen idee wat hij daarmee bedoelt. Want daar stond echt geen enkele Ajax-ziet. En dus kan er overgenomen worden door Pavlidis. Die moet uitkijken. Mooie bal op Klaasie. Klaasie wil versnellen. Maar Van Brederode staat nog even te wachten. Hij krijgt de bal nu wel. Is op de helft van Ajax. Moet gaan lopen. Kerkers gaat diep. Maar Brederode doet dan wat. Nee, hij houdt er weer in. Hij speelt hem dan op Klaasie. En Kerkers baalt als een stekker. Die stond helemaal vrij voorin. Loopt nu met gebogen hoofd terug. En zo hebben we alweer 30,5 minuten gespeeld in de Amsterdam Arena. Ajax 0, AZ 0. Sparta is zeker van deelname aan de play-offs voor Europees voetbal. De Rotterdammers willen natuurlijk zo hoog mogelijk eindigen. De daarvoor benodigde punten zaten er vanavond domweg niet in. En trainer Maurice Stijn vond dan ook dat zijn ploeg een terechte nederlaag leed. Ik denk dat je om van de topploegen te winnen in Nederland, dan moet je vaak boven jezelf uitstijgen als de topploegen gewoon ook op 100% komen. Nou, ik vond PSV gewoon goed vandaag, degelijk. Daar hadden wij gewoon, vandaag niet bij machten om in ieder geval een punt binnen te halen. Je op het laatst probeerde het nog wel, een stukje opportunistisch, maar het zat er gewoon niet in vandaag. Nee, buiten het opportunisme eigenlijk niet. Hè? Want in het opportunisme, nog misschien hier en daar had hij gelukkiger kunnen vallen dat ene moment met Saito bijvoorbeeld. Ja, zeker. Kijk, we waren aan de bal gewoon, denk ik, niet goed genoeg vandaag. En dan moet je ook PSV de complimenten geven hoe zij ons hebben geanalyseerd. Dan denk ik dat we de wedstrijd terecht verloren hebben. Alhoewel ook wel ongelukkige goal die we tegenkrijgen uiteindelijk. Ja, zeker. Analyseren. Kijk, als we tegenwoordig naar Sparta kijken, dan zegt iedereen oké, die lange bal op Lauritsen. Hij won vandaag niet zo gek veel kopduels, maar het zit hem vooral ook in het moment daarna. Wat gebeurt er dan? Jullie pakken bijna alle tweede ballen, ook nu. Ja, maar ik vond dat we vanuit die tweede bal vandaag heel slordig waren. Alle keuzes waren, vond ik niet goed genoeg. Je houdt hem één keer in de ploeg en daarna ben je hem alweer kwijt. Dus nee, ik vond het een van onze mindere wedstrijden. Maar dat komt ook door de klasse van PSV. Ja, nu is het afwachten wat Twente gaat doen. Natuurlijk, voor wat betreft jullie positie. Ja, zeker. En dat zal de laatste drie wedstrijden misschien wel een paar keer stuivertje wisselen zijn. En ook Utrecht kan er nu nog bij komen. Maar ja, nogmaals, we hebben onze huid geprobeerd duur te verkopen. 1-0 verloren. En we gaan weer richting volgende week. Want het is wat het is. Ja, is het nog spannend? Vind je dat nog spannend? Vind je ploeg dat nog spannend? Dat duel met Twente voor die plek? Ja, omdat wij wel zo hoog mogelijk willen eindigen. En als je eenmaal op die vijfde plek staat, dan wil je hem ook behouden. Maar nogmaals, dan zullen we wel iets beter voor de dag moeten komen als vandaag. Maar nogmaals, het is wat het is. We hebben het geprobeerd. En dan krijg je nog een grote kans met Saito. Dan hebben we die even net te lang wacht. Maar het is al met al denk ik een terechte nederlaag. Maurice Stijn zei dat, dus de trainer van Sparta. Ja, clubs die hartstikke jaloers zijn op Sparta zijn bijvoorbeeld NEC en Heerenveen, Chris Wobben. Nou, zeker weten zeg. Want Sparta sowieso op een mooie play-off plek voor Europees voetbal op dit moment. 2-1 de voorsprong voor NEC. Met Dimata. Hij zette NEC weer op een voorsprong. Daarna toch 41e minuut hoor. Het is een stuk leuker in het tweede bedrijf dan in de eerste helft. Begon allemaal met een solo van Sarawi van Heerenveen. Liep zich ter nauwnood vast op Van Roy. Daarna een vrije trap van Heerenveen. Ik denk een minuut later. Terwijl er nu toch wel een flinke duwpartij is met Van Roy op Mats Keulert. En Keulert wordt toch geraakt. Die grijpt de knie vast. botst ook tegen het reclamebord. Ja, een actie op volle snelheid. Een diepe bal op de pijlsnelle Duitser. En uiteindelijk Van Rooij dus in het duel met het duwtje. En kijk even naar Keulert. Nou, dat ziet er redelijk uit als we kijken naar zijn gelaatsuitdrukking. Maar hij heeft wel verzorging nodig. Kunnen wij het nog even hebben over dat andere gevaarlijke moment van Heerenveen. Een vrije trap was dat. En die kwam uiteindelijk vlak voor de voeten van Saroui. Vond uiteindelijk Sillissen op zijn weg, bokste de bal weg. Daar stond de topscorer van Heerenveen, Sidney van Hooijdonk, kopte de bal over. Terwijl eigenlijk doelman Sillissen al op zijn hurken zat. Doelman lag open, maar de bal ging over. En een minuut daarna was het opnieuw NEC dat gevaarlijk werd. Van Rooij trok de bal hard voor en via de invaller Bruin ging de bal via de bovenkant van de lat over. Nu de vrijtrap voor Heerenveen. Aan de linkerkant van het veld. Meter bij de achterlijn vandaan. Haaien hard richting de tweede paal. Weggekopt door Philip Sendler. Dan gaat de invaller Che Nunnally erachteraan van Heerenveen. Want ook Heerenveen heeft twee keer gewisseld. Nunnally en Colasin erin gekomen voor Van Amersfoort. En Simon Olsen. Heerenveen in de aanval. Maar NEC met de voorsprong in minuut 79. 2-1. Gaan we naar Richard van der Made. Die heeft de officiële degradant zo direct mag aankondigen. Cambuur Utrecht, Richard. Ja, het is de eerste beslissing van het seizoen, Tom. Hè, omdat Feyenoord morgen natuurlijk nog geen kampioen kan worden. Dat zal dan volgende week waarschijnlijk gaan gebeuren in de Kuip. Maar inderdaad, over 10 minuten is het dan officieel. Het staat nog altijd 0-3. De wedstrijd kabbelt voort. En Cambuur is dan de eerste degradant. FC Groningen zal gaan volgen. Het is een wedstrijd die heel weinig meer om het lijf heeft in de tweede helft. Het tweede scorebord dat hier in het stadion hangt. Dat is er ook mee opgehouden. Het gaat nu, as we speak, wel weer eventjes aan. Veel reclame op dat bord. En nu zien we dan in de 80ste minuut 0 Cambuur, 3 FC Utrecht. Het oude scorebord helemaal in de andere hoek. Dat is er aan het begin van de tweede helft al mee gestopt. Het past allemaal wel een beetje in het plaatje van dit seizoen bij Cambuur. Want het is natuurlijk een heel vervelend, een rotseizoen geweest voor Cambuur. Met misschien ook wel wat excuses als je dan eventjes alles op een rijtje zet. De ziekte van Henk de Jong heeft hard ingegrepen, ook bij de spelers. Pascal Bosgaard stond vervolgens voor de groep. Toen Dennis Haar. Henk de Jong kwam weer terug. Dat lukte allemaal niet. Bosgaard nam het weer heel even over. En toen kwam Sjors Ulté. Die deed het overigens niet eens. Heel veel slechter hoor dan Henk de Jong. 8 punten in 16 duels. En al die verschillende trainers. Dat is natuurlijk voor een speler ook allemaal niet gemakkelijk. We spelen hier nog 10 minuten in Leeuwarden. Dan is het zeker. Cambuur degradeert naar de eerste divisie. Ja, de buitenlandse competities, Maarten van der Hoven. En die Duitse Bundesliga. Want in een aantal landen zijn de beslissingen al redelijk aanstaande of duidelijk. Maar die Duitse Bundesliga die is misschien wel de meest spannende op dit moment. Zowel boven als onderin. Waar gaan we beginnen? Boven of onderin? Zullen we bovenin beginnen? Ja, bovenin. Dat is toch het mooiste. Bayern München en Borussia Dortmund verweven in een echte nek-aan-nek race om de titel. Dat is wel eens anders geweest in Duitsland. Dus dat is sowieso al leuk. Dortmund laatst verloren natuurlijk van Bayern. Wat daardoor dus weer op de weg terug is. Bovenaan staat en vandaag als eerste dit weekend aan de gang mocht van die twee. En dus de koppositie weer een beetje kon uitbreiden. Tegen Werder Bremen duurde ongeveer een uurtje voordat er het eerste doelpunt viel. Maar toen werd het wel 1-0 via Gnabry. Sané maakte daarna 2-0. En dacht je dan niks aan de hand? Nou, dat dacht de commentator ook. Maar dat bleek toch anders te zijn. Ik heb eher das Gefühl, dass die Münchner hier fast das dritte eher machen, als dass die Bremer hier noch einen Anschlusstreffer erzielen. Aber vielleicht jetzt. Eher Gruje. Diagonalpass auf Niklas Schmidt. Zentrale Position. Zieht ab. Und trifft! Mein Gott! Was für ein Tor! Niklas Schmidt aus 22 Metern direkt oben in den Winkel. Für mich eine Kandidatur für das Tor des Monats. Ja, de Tour des Monats. Lekker altijd. De doelpunt van de maand valt misschien ook wel in Nijmegen. Ik ga even buurten in Nijmegen. Wordt wel zo bejubeld, jongens. Want het is Van Hooijdonk van dichtbij lage teruggetrokken voorzet. Van Hooijdonk voor zijn man komend. En nu scoort hij wel. Net deed hij dat niet met die kopbal. Maar van dichtbij dus Sidney Van Hooijdonk. Doelpunt nummer 16. Hij gooit een kushandje of eigenlijk wat kushandjes richting het publiek. Nou, wordt beantwoord met wat minder vriendelijke gebaren. Maar Heerenveen weer op 2-2. Dagpositie 8 dus voor NEC. Want de RKC staat daar nu weer op. Want dat heeft 41 punten. NEC en Heerenveen op gelijke hoogte. 2-2 doelpunt door Sidney van Hooijdonk. We waren bij de Tour des Monats van Niklas Schmid gebleven. Er zat iets mooier in dan deze van vanmorgen. Ja, oké. Maar het 1-2 daar bleef het bij, of niet? Ja, maar het was wel mooi om te zien. Want het was in de 85e minuut ongeveer dat het doelpunt viel. En dan zelfs bij Bayern zag je de spanning. Want de Bremer ging een soort alles of niks spelen. En daardoor werd het echt paniekerig. En er werd afgefloten. En je zag de spelers van Bayern juichen alsof ze de Champions League hadden gewonnen. Zo blij waren ze dat ze die zegen over de streep hadden getrokken. En dat zegt toch wel iets over de spanning daar. Dortmund morgen in actie tegen Wolfsburg. Dortmund morgen en dan een heleboel clubs daaronder. Want ook daar zijn die lucratieve Champions League tickets voor de nummers 3 en 4 en zo te verdienen. Daar zijn dus ook allemaal clubs die daarop jagen. Ja, en die staan in punten bijna allemaal gelijk. Dat scheelt misschien een puntje, maar niet heel veel meer. En ook veel Nederlanders daar, dus dat is leuk. Union Berlin stond lange tijd op de derde plek. Vrij zeker wel. Maar die gingen vandaag onderuit, toch wel verrassend, tegen Augsburg. En dan was het ook gelijk de vraag, wie profiteert er dan van Freiburg of Leipzig? Want die speelden tegen elkaar en dat werd uiteindelijk Leipzig. Die zitten ontzettend in de weg voor die anderen, voor Freiburg. Want die eerst al 5-1 gewonnen in de beker afgelopen week. En vandaag dus winnen ze weer in de competitie. Terwijl Freiburg toch een lange tijd de favoriet van die drie leek om naar de Champions League te gaan. En de trainer van Freiburg, Christian Streich, die vond dat vooral Leipzig daarvoor de complimenten verdienen. Unglaublich, dass wir jetzt da heute Spiel hatten und waren vor dem Spiel 2 Punkte vor ihnen. Ich muss der Mannschaft ein großes Kompliment machen, auch wie sie heute auftreten ist. So knapp gegen die Mannschaft schaffen wir es im Moment nicht, dann Punkte zu holen. Ja, het is niet makkelijk om punten te halen tegen Leipzig op het moment, zegt hij. Leipzig nu 57 punten, die staan derde. Union en Freiburg staan allebei op 56 punten, vierde en vijfde. En die spelen volgende week tegen elkaar. Dus dat belooft ook weer een leuke speelronde te worden. En dan onderin die Bundesliga, want we hebben al grote clubs zien degraderen terugkomen de afgelopen jaren. En ook daar is het ongelooflijk spannend. Hè? Ja. En er gaat altijd om heel veel geld ook en, in die Bundesliga. En daar staan ze ook heel dicht bij elkaar. Er gaat om heel veel geld. En je ziet ook altijd, dat vind ik dan het leukste aan de laatste fase van de competitie, dat er dan in allerlei wonderlijke dingen gebeuren ineens. Schalke bijvoorbeeld stond echt kansloos onderaan, maar begint ineens te winnen. Leuk voor Sepp van den Berg, de Nederlander, lang geblesseerd geweest, maar die is terug en lijkt niet veel moeite te hebben om weer in zijn ritme te komen. Hij scoorde vorige week al, was vandaag, gisteren moet ik zeggen, ook weer belangrijk. Toen de Schalke met 3-2 won tegen Mainz. Nou, was vandaag de vraag, wie doet dat dan ook? Nou, bijvoorbeeld Hoffenheim speelde tegen Eintracht. Die wonnen ook verrassend met 3-1. Bochum niet, toen gingen met 2-0 onderuit. En Hertha en Berlin en Stuttgart, moet ik zeggen, die streden het onder onsje onderin uit. En dat ging in het voordeel van Hertha Berlin. Zij wonnen met 2-1, waardoor zij dus ook weer meedoen. Want zij waren de gedoodverfde degradatiekandidaat. Paul Dardai, de coach, zei, we moeten 4 wedstrijden spelen en 4 keer winnen. Dat is de enige optie om dit nog te halen. Nou, van die 4 heeft hij er nou eentje afgestreept. En dan volgt deze vraag automatisch. Ein Sieg ist da von 4 Ja, wir sind dran. 4 Spiele, 4 Siege. Das ist die einzige Möglichkeit, wenn wir Urlaub machen wollen. Nou, hij wilde nog niks van weten. Hij wilde pas over praten als ze die 4 daadwerkelijk gewonnen hebben. En tot die tijd niks aan het handje. Over een kwartiertje de Spaanse bekerfinale. Real Madrid, die ook in de halve finale van de Champions League spelen tegen Osasuna. Neemt Real een snipperdag eigenlijk? Nou ja, dat zou je eventueel kunnen denken. Hè, want het is toch niet de allergrootste tegenstander. Maar daar blijkt in ieder geval niets uit. Want ze staan gewoon in de sterkste opstelling met Benzema bijvoorbeeld. Met Kroos, alle grote namen die staan erin. En misschien ook wel met het idee proberen die bekerfinale snel te beslissen. En dan wat jongens rust te geven, maar we gaan het zien. We gaan eerst weer even naar Nijmegen, want daar gebeurt van alles, Chris Wobbe. Wat een bizar doelpunt van Colasin. Een diepe bal op de Fransman. En die schiet eigenlijk de bal vanaf de linkerkant met de binnenkant voet richting de eerste paal. Daar staat Jasper Sillissen. Die denkt, nou ja, die gaat tegen de paal of in het zijnet. Maar Sillissen verbergt nu zijn hoofd in zijn handschoenen. Want dan laat die bal zomaar lopen en hup, de bal erin. En dus 2-3 de voorsprong voor Heerenveen. Net op het moment dat we dachten dat nou het Friese seizoen eindigt in een teleurstelling. Deze curieuze goal voor Heerenveen. Het balletje van Enes Tahiri. Geen buitenspel voor Colasin. Schiet eigenlijk geplaatst met de binnenkant. En ja, ik zie toch echt dat Sillissen die laat eigenlijk met de handen gespreid die bal voor hem langslopen. En via de binnenkant van de paal een doelpunt van Colasin. Een doelpunt voor Heerenveen. Opnieuw de voorsprong voor de Friezen. Een enorme blunder. Oeh, voor Sillissen die vervolgens met het voorhoofd hard tegen de paal randt. Dat doet toch behoorlijk zeer, lijkt mij. Daar moet hij toch gevolgen van ondervinden. Want het is niet zacht hoor. Ja, het is natuurlijk, ja, dat is in handen. Verschuild in zijn handschoenen, misschien ook wel uit schaamte. Maar ik denk, die actie van zijn eigen voorhoofd hard tegen de paal knalt. Dat zal de doelman van Oranje toch nog wel even wat zeer doen. Maar Heerenveen door een blunder van Jasper Sillissen op voorsprong in de slotfase. 2-3, minuut 88 tegen NEC. Johan Cruijff Arena, Ajax AZ, en die nog kantjes gezien? Wow. Ja, weet je, Tom, het is heel simpel als je spits bent. En je scoort niet, dan zeggen ze wel eens van, nou, maar hij stond wel steeds op de goede plek. Ja, Brobbie staat wel op de goede plek. Maar als je zo'n kans krijgt als hij een paar minuten geleden kreeg, alleen voor de keeper, voor het intikken en de bal dan niet weet te scoren. Overigens kwam de rebound nog voor de voeten van Bergwijn. En die had al een keer de paal geraakt en raakte nu de lat. Meer tegenslag, want het staat nog altijd 0-0. Meer tegenslag voor AZ, want Michael Lachdo is gekomen. Dat is niet zozeer tegenslag, wel dat Odgaard naar de kant moest. Want die is licht geblesseerd, ging met ijs richting het kleedlokaal om zijn been te ijzen. Want daar was een probleem mee. Nu een overtreding van Pavlidis op Hato. We zitten in de laatste minuut van de eerste helft. Ik ben benieuwd hoeveel we erbij krijgen. Ik denk hooguit een minuut, nou twee misschien. In ieder geval krijgen we er wel iets bij. Een onderhoudende eerste helft, mag ik wel zeggen. 1 minuut krijgen we erbij. Onderhoudende eerste helft met enorme kansen voor Brian Brobbey. Want ik heb nog niet eens verteld dat hij op een gegeven moment een voorzet van Tadic kopte. Terwijl hij er eigenlijk niet bij kon en de bal schampte. Als hij die bal niet gekopt had, dan was hij zeker door Kudus binnengekopt. Want die stond een metertje achter hem en die stond er veel beter voor. Dus Brobbey heeft nog niet zijn wedstrijd. Hij werkt keihard, staat steeds op de goede plek. Maar het is ook de bedoeling dat je af en toe scoort. 0-0 van Brederode, die matig speelt nu aan de linkerkant. Is er langs. Goede bal? Nee, geen goede bal. Zomaar weer weggegeven. Ik dacht even toen Lachdo kwam. Dit is wel aardig wat Kudus doet. Even bal achter het standbeen langs. Toen Lachdo kwam dat het voor van Brederode was. Maar dat dus niet. Nu de bal bij Tadic. Maar Tadic wacht veel te lang. En dan wordt de bal afgepikt door Klaasie. Die een uitstekend seizoen heeft hoor. Ook nu weer goed voetbalt. Onopvallend opvallend speelt op het middenveld. Bal bij van Brederode. Nu uitgeweken naar de rechterkant. Speelt hem even terug op Sugawara. Aan de linkerkant staat nu Pavlidis. Eerst gaat de bal naar Reinders. Reinders speelt hem door op Kerkes. En dan gaan wij rusten, zegt scheidsrechter Danny Makkely. Toch wel een fluitconcert voor Ajax. Ze hebben wat kansen gehad. Heeft AZ ook. Maar het staat gewoon bij rust. 0-0 bij Ajax tegen AZ. We gaan naar Leeuwarden, Cambuur, Utrecht. Niet omdat het nog spannend is, Richard. Maar wel omdat het de eerste officiële beslissing in de vaderlandse hoogste competitie is. Ja, en als het dan zover is, Tom, dan doet dat pijn. Ik zie op mijn monitor heel veel verschillende shots van supporters. En daar kun je het verdriet toch afscheppen. Het is hard, het doet zeer. Het is een heel vervelend seizoen natuurlijk geweest voor Cambuur. Waarin heel veel gebeurd is. Het is uithuilen en opnieuw beginnen de laatste 3 wedstrijden. Gaan nergens meer om. 0-3, dat is de tussenstand. FC Utrecht gaat winnen. Gaat zich nog niet helemaal definitief, maar gaat natuurlijk de Europese play-offs spelen. Berusting dus op de tribunes bij de mensen. Berusting ook bij Sjors Ulté, die het tij uiteindelijk ook niet heeft kunnen keren. Ze wilden er vanavond een mooie voetbalavond van maken, maar dat is Sportclub Cambuur niet gelukt. Het ontbreekt gewoon aan kwaliteit. Het ontbreekt aan vertrouwen. Honderden mensen zijn inmiddels al richting de uitgangen gegaan van het stadion. En we zitten inmiddels in de extra tijd. Het is nog een minuutje en dan is het helemaal officieel. Dan kan Cambuur dus weer gaan bouwen in de eerste divisie. Proberen, net als 2 jaar geleden kampioen te worden toen in de eerste divisie. Wat speelde het toen bij Vlaag? Uitstekend voetbal met vlag en wimpel gepromoveerd als kampioen van de keukenkampioendivisie. En vorig jaar, het is nog niet eens lang geleden allemaal, werd Cambuur sensationeel 9e in de eredivisie na een uitstekende eerste seizoen zelf. Maar het is vervolgens, het verval is vervolgens toch wel heel erg hard gegaan. En dat zette zich eigenlijk onder Henk de Jong, die hier natuurlijk nog altijd mateloos populair is, zette zich dat al in. Zijn naam is overigens een aantal keren ook gescandeerd door de fanatieke aanhang. Is ook een van de vragen die boven Cambuur hangt. Komt Henk de Jong nog weer terug bij deze club in wat voor functie dan ook? Het is klaar. Het eindsignaal van scheidsrechter Kamphuis. De koppies naar beneden bij de spelers van Cambuur. Degradatie is officieel een feit voor deze club uit Leeuwarden. En ja, je ziet het ook. De teleurstelling bij de mensen op de tribunes, bij de spelers. Het is klaar. Over en uit. Degradatie dus voor Sportclub Cambuur hier vanavond in Leeuwarden. Na een kansloze, slechte wedstrijd ook van de thuisploeg. Een kansloze nederlaag tegen FC Utrecht. De cijfers zijn 0-3. En de club die 30 kilometer verderop speelt, dat is Heerenveen, Chris Wobbe. Die hebben tot nu toe een mooie avond. Ja, smalend DKV inderdaad genoemd in Leeuwarden. Maar inderdaad 2-3 met hulp van de doelman van Oranje, van Sillissen. Wat een bizar moment was dat. Terwijl Heerenveen nu weer ontsnapt met Milan van Ewijk. De snelste speler van de Eredivisie. Voorzet uiteindelijk. Gaat hij nog over de lijn ook? Nee, is het weer. Het was even optisch bedrog, zeg. Die voorzet werd van de richting veranderd. Ik denk door Schöne die mee was gelopen. En ik zie daar weer Sillissen gaan duiken. En ik zie weer een bal tegen het net slaan. Maar wel aan de goede kant voor Sillissen van het net. Hoekschop voor Heerenveen. Want ja, het moment toch wel van de avond. Het was niet die schitterende vrije trap van Haaien die de 1-0 betekende. Of die mooie variant uit een hoekschop. De 1-1 van Metsen. De 2-1 van Di Mata. En toen de 2-2 van Hooijdonk. Maar echt het moment van deze wedstrijd. Die enorme blunder van Jasper Sillissen in minuut 88. Binnenkant rechts werd de bal eigenlijk half teruggespeeld. Eigenlijk naast hem, aan de rechterkant. Hij dacht, nou, die bal gaat naast. Maar via de binnenkant, en de keeper laat die bal ook lopen. Maar via de binnenkant van de paal slaat die bal tegen de touwen. En dus 2-3 Heerenveen, dat hiermee negende staat. 41 punten, net zoveel als RKC. Maar RKC, een beter doelsaldo. Het zal toch wat zijn, die plek om... Die strijd om plek 8 die blijft spannend. Want Go Ahead Eagles nu nog 36 punten. Komt morgen in actie tegen Groningen. Dus die kunnen nog om NEC 1. Het is een treffer met een enorme waarde voor Heerenveen. Maar misschien is dit wel het einde van het seizoen. Tenminste van de aspiraties dan van NEC. Dat zich wel gewoon handhaaft. En dat is voor sommige ploegen ook natuurlijk niet meer het geval na vanavond. Vrije trap voor NEC. Het publiek reageert gelaten. Alleen het uitvak dat springt en zingt en klapt. En gaat straks lachend de bus in om deze wonderlijke wedstrijd in Nijmegen. De tweede helft was wel veel amusanter dan het eerste bedrijf. Nu is het NSC dat de bal maar weer eens naar voren toe pompt. Dan gaat Marques erachteraan, de invaller. Pedro Marques, de Portugees, hij kwam voor Di Mata. Maar hij komt er wel voorbij zijn tegenstander. Verspeelt vervolgens de bal. Heerenveen kan er nu weer uitkomen. Beide ploegen hebben volop gewisseld. NSC neemt een op aan de linkerkant van het veld. Vrije trap, ja, voor NEC, want Van Ewijk zou de overtreding hebben gemaakt. Weet natuurlijk van niks, maar de man die erover gaat weet er alles van. En dat is Hichler. En dus de vrije trap. Iedereen van NEC naar voren toe ook. De man toch wel verantwoordelijk voor de voorsprong van Heerenveen. Jasper Sillissen, hij mee naar voren toe. Drie spelers van NEC nog buiten het strafschopgebied. Voor de rest van Heerenveen, voor de rest staat iedereen van NEC erin. Daar komt de vrije trap. Weggekopt door Heerenveen. Het doel is natuurlijk leeg. Maar Sillissen blijft gewoon ervoor staan. En dan uiteindelijk is het afgelopen. En verliest NEC. Nadat het 2-1 voorsprong. Een 2-1 voorsprong pakte. Maar het verliest uiteindelijk dus in de slotfase van Heerenveen. Nogmaals door het moment van de wedstrijd. Het simpele schotje van Collison met binnenkant rechts. Volledig verkeerd beoordeeld door Jasper Sillissen. Die de bal laat gaan. En dan tot zijn afgrijzen via de binnenkant van de paal in het doel ziet verdwijnen. Heerenveen. Ja, toch wel een klein stuntje in Nijmegen. Het wint 2-3. De slemiel van de avond, Jasper Sillissen. Gaan we naar Ronald van Dam, want die gaat voor ons de Formule 1 training volgen. Natuurlijk de kwalificatie waar het allemaal om gaat. De startposities van morgen, Ronald. En ja, het nieuws wat wij als laatste kregen is dat Verstappen het snelste was in de laatste vrije training. Het zegt het veel? Ja. Was hij veel sneller? Dik sneller, hè? Een halve seconde sneller dan Charles Leclerc en Checo Perez, zijn teamgenoot bij Red Bull. Dus ja, het moet wel heel gek lopen. Wil Max Verstappen hier geen pole position gaan pakken. En daar is hij wel een beetje aan toe, hè? Na toch wat moeilijk weekend voor hem in Baku. Geen fan van die sprintraces. Nou, die moest hij ook aan Perez laten. Sterker, hij werd derde. In de Grand Prix had hij dan pech met de safety car veroorzaakt door de Vries. Dat hij uiteindelijk ook Perez zag winnen en zelf tweede werd op 2 seconden. Ja, Baku ging niet met een lekker gevoel weg. Maar ja, hier in Miami, de race die hij vorig jaar won toen hij voor het eerst op kalender stond. Ja, dat is wel waar hij op eerherstel uit is en waar hij op zaken gaat stellen. En laat niet vergeten, hij staat natuurlijk nog gewoon eerste in het wereldkampioenschap. Maar ja, alles voelt goed rondom Verstappen. Hij zit lekker in zijn vel, staat er goed bij in de vrije trainingen. Dus hij gaat nu op jacht naar de pole position. De andere Nederlander, Nick de Vries, had een dramatisch weekend, zou je bijna kunnen zeggen. Ja. En die wacht nog een beetje op een soort ommekeer. Zit die ommekeer er een klein beetje aan te komen? Nou ja, afgaande op de 20e tijd in de derde vrije training, denk ik niet. En die auto wil op een of andere manier niet. Ik denk niet eens dat de schuld is van de Vries. Al had hij natuurlijk in Baku wel een rampzalig weekend. Daar heeft hij ook het boetekleed voor aangetrokken. dokken. Misschien wilde hij dan ook wel iets te veel met die auto. Wilde hij zich ook wel bewijzen. Maar ja, ik verwacht niet meteen wonderen van Nick de Vries. Maar misschien zit het een keer mee in de race. Kan hij de top 10 aantikken morgen. Maar hoe hoog die op de grid gaat komen, nou, als hij al de eerste kwalificatie overleeft, dan zou dat al heel mooi zijn. En dan altijd belangrijk, het weer. Want het is daar geloof ik wel heel erg warm en zo. Heel warm, en ja. Regen bijvoorbeeld, zit dat er nog aan te komen? Nou, dat zou morgen nog kunnen gebeuren, maar dat verwachten we nu tijdens de kwalificatie niet. Nee, het is Miami tegen de 30 graden, maar een hoge luchtvochtigheid, dus flink zweten. Dus nee, daar krijgen ze wel mee te dealen. Maar dat zal vooral morgen in de race een factor zijn, want ja, die duurt een anderhalf uur. Hè. Vorig jaar zagen we kwam Verstappen echt compleet gesloopt uit die auto. Nou, jij gaat het allemaal voor ons volgen. We gaan het allemaal horen van jou in het volgende uur bij Langs de Lijn. We gaan er straks eerst even uit voor het nieuwsblok. Maar eerst eens even al het voetbal uit de Vaderlandse competitie op een rijtje. Begon allemaal vanmiddag met Sparta-PSV. Door PSV belangrijke punten gewonnen in Rotterdam. El Ghazi was daar de matchwinnaar 1-0. En dus steviger op die tweede plek. Cambuur is officieel gedegradeerd nu uit de Vaderlandse Eredivisie. Door een 3-0 nederlaag tegen FC Utrecht. Dat goed in positie blijft voor de play-offs van de laatste Europese positie. Heerenveen deed in dat opzicht ook goede zaken nadat RKC gisteravond gewonnen had. Won Heerenveen zojuist met 3-2 in en tegen Nijmegen, tegen NEC. Blunder van doelman Jasper Sillissen bezorgde de Friese de 3-2 overwinning. Ajax AZ staat 0-0 bij de rust. Dat en de training, de kwalificatie, allemaal in het volgende uur. NPO Radio 1. Morgen in de perstribune. Televisiepresentatrice Pernille Lalau. Ik was hartstikke nerveus. Ik krijg allemaal vragen. Over het afscheid van het RTL4-programma Koffietijd. Het is koffietijd. En springruiter Jeroen Dubbeldam. Ja! Jeroen Dubbeldam, wereldkampioen. Over zijn doel om nog één keer te vlammen op de Spelen van Parijs. Ja, het is natuurlijk in onze sport met beide benen op de grond blijven. Pernille Lalau en Jeroen Dubbeldam. Morgen tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet. Ster. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18+, speelbewust. Blijf gaan met KPN Unlimited op je mobiel. Want met onbeperkte data kan jij non-stop blijven swipen, streamen, gamen, liken, waar en wanneer je maar wil. Ga nu voor KPN Unlimited, al vanaf €25 per maand. En blijf lekker gaan op het snelste 5G-netwerk van Nederland. Kijk op kpn.com/unlimited. Kies wat er het beste bij jou past. Bijvoorbeeld de lekker ruime en zuinige Toyota Yaris Cross Hybrid. Nu met Toyota Private Lease tijdelijk vanaf €394 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Kijk op toyota.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de legendarische Wiener Philharmoniker. Op vrijdag 12 mei brengen ze de indringende 5e symfonie van Shostakovich en delen uit Prokofjev's Romeo en Julia. Bestel op Concertgebouw.nl. NPO Radio 1. 10 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. In Jeddah in Saoedi-Arabië zijn afgevaardigden van de strijdende partijen in Soedan samengekomen voor verkennende gesprekken. In het Afrikaanse land strijden twee generaals al 3 weken om de macht. De besprekingen in Jeddah zijn een initiatief van Saoedi-Arabië en de VS. De verwachtingen zijn niet zo hoog. Zo heeft de paramilitaire strijdkracht RSF al gezegd dat ze alleen een wapenstilstand willen, zodat burgers de gebieden waar gevochten wordt kunnen verlaten. En het regeringsleger wil niet direct onderhandelen met de paramilitairen. In het westen van Rotterdam is vanmiddag een man van 47 doodgeschoten in zijn woning. De schutter is gevlucht en is een paar uur later opgepakt in Capelle aan den IJssel. Een jongen van 14 die werd gebeten door de hond die in de woning was. Hij ligt met bijtwonden in het ziekenhuis en wordt later door de politie nog verhoord. Een derde persoon die erbij was, wordt ook nog verhoord.

Natasha Bedingfield met Unwritten. Begonnen in de Johan Cruijff in de tweede helft tussen Ajax en AZ. En die wissels? Ja, een opvallende wissel mag ik wel zeggen. Ik vind het jammer. Mohamed Kudus naar de kant zal geblesseerd zijn. Dat was hij al een tijdje. En kan geen hele wedstrijd spelen. Hij komt nu weer uit de kleedkamer naar de bank. Hij is vervangen door Owen Wijndal. Dat is toch wel redelijk opvallend. Wijndal gaat dan linksback spelen. Hato centraal achterin met Timber. En dan gaat Alvarez een linie naar voren op het middenveld spelen. Nu is er een klein tikkie tegen de enkel van Bergwijn. Vrije trap voor Ajax is genomen. En dan gaat Hato lopen met de bal. Het is toch wat, zo'n jonge jongen. Zo laat mag je nog opblijven en dan opeens nu centraal achterin spelend. Het gaat hard met Jol Hato. Balbezit voor dezezelfde Hato die de bal in de middencirkel speelt naar Timber. We staan op 0-0 na de eerste helft. 1 minuut gespeeld in de tweede helft. AZ 1 keer gewisseld. Lacht doorgekomen voor de geblesseerde Odgaard. Nog altijd balbezit bij de 11 spelers zonder plan. Zo zou je ze bijna kunnen noemen. Want ik heb nog weinig gezien in deze eerste helft van deze wedstrijd bij Ajax. Wat op een plan lijkt. Nu dan misschien met Tadic. Wanneer wordt hij eens een keer gewisseld? Want speelt heel matig. Harde voorzet. Het O en A is wat overdreven. Want de bal gaat hard voorlangs. De voorzet was van Taylor. En kan niet aangeraakt worden door een trekkenbenende Bergwijn, maar ook niet door Brobbey die er nog dichterbij stond. Brobbey die ongelukkig is. Maar Bergwijn heeft last van zijn kuit. En werd ook geraakt door notabene spits Pavlidis van AZ. Kan hij verder, zo te zien. Moeizaam. Maar goed, hij heeft wel de bal gepaast op Timber. Timber probeert in te spelen, lukt niet. In tweede instantie ook niet. En dan kan Pavlidis overnemen. En dan is het 4-4. Speelt hij de bal op Klaasie. Aan de buitenkant vraagt Van Brede. Rode. Maar ja, die raakt de bal dan wel. Ja, die jongen speelt zo, mag ik het ongelukkig noemen, of gewoon slecht. Hij laat de bal zomaar over de zijlijn gaan. Overigens is de inworp net zo slecht van Ajax. Want die wordt zo ingeleverd. Kan de bal naar Kerkes. Kerkes naar Klaasie. AZ dus in balbezit in de tweede helft. 2,5 minuut bezig. Belangrijke wedstrijd. 0-0 de stand. Want je wil eigenlijk allebei wel winnen. Gezien de stand op de ranglijst. En ook gezien het feit dat PSV heeft gewonnen. Want je wil natuurlijk proberen voorronde Champions League te halen. Maar zoals dat nu gaat, zowel met Ajax als AZ, gaat dat er niet in zitten. Want beide spelen ze niet goed. En is de bal nu weer over de zijlijn gegaan. Aan de rechterkant van het veld. En mag er gegooid gaan worden door AZ. AZ dus in balbezit met Reinders. Reindersbal helemaal terug naar Hatzidiakos. Hatzidiakos balletje naar Beukema. Verder geen problemen achterin. Een paar kansen gezien voor Ajax. Bijna balverlies voor Beukema. Maar AZ blijft in balbezit. Bal gaat de diepte in. En dat is een goede bal op Pavlidis in het strafschopgebied. Aan de rechterkant. Pavlidis brengt de bal voor. Maar die bal is te hard. En gaat over de hoofden van alles en iedereen heen. En kan uitverdedigd worden door Ajax. En zo staat het na 48,5 minuut spelen. Nog altijd 0-0 bij Ajax AZ. Ja, die tweede plek waar je niet over had. In dat we op zich deed PSV natuurlijk hele goede zaken vanavond. Want die wonnen met 1-0 in die jacht op de felbegeerde tweede plaats. Die deed voorrondetje. Champions League betekent. Zwaar bevochten overwinning daar, uit bij Sparta. Dat was het. Maar ja, dat begreep PSV-trainer Ruud van Nistelrooy ook wel. Nou, dat heeft met, vond ik natuurlijk te maken met hoe, je uit, hoe wij zondag hebben gespeeld. En verlenging, penalties, festiviteiten. Maar we stonden er. Maar je weet ook hoe, wat voor seizoen Sparta heeft en wat voor ploeg het is. Nou, daar heeft niemand het makkelijk tegen. Dus dat weet je. En, maar ik denk dat we vandaag een uitstekende prestatie hebben geleverd. Hè. De basis die was er. En uiteindelijk maakt ook de kwaliteit die we hebben het verschil. De hele aanloop is natuurlijk logisch dat het moeilijk is om zo een wedstrijd in te gaan tegen een lastige tegenstander. Maar waar zat het in de wedstrijd in dat jullie het moeilijk hadden tegen deze ploeg? Ja, dat weet je. De eerste helft hadden we ook de betere kansen. Hebben we vrijwel niks weggegeven. We hadden ook de betere kansen, maar we hadden niet de controle, vond ik. Er was nog maar een aantal schakelmomenten dat het veld wat groot werd en de ruimtes ontstonden voor Sparta. En, maar de tweede helft vond ik dat wij verdiend de goal maken. We hadden nog meer kunnen maken, maar ook de 3 punten meenemen. Ja, na rust slagen jullie er wel in om echt de baas te zijn op het veld. En jullie wissels maken dan ook het verschil. Die zijn fris en kunnen dan het gevaar brengen wat nodig is. Ja, klopt. En je brengt ook frisse benen naar de slijtageslag zondag. En ik moet zeggen dat de rechterkant die erin kwam, Philip Wehn en El Ghazi, uitstekend invielen. En Fabio Silva ook wederom. En dat is ook kracht van dit team, hè, wie er ook staat. We hebben geschorst, we hebben geblesseerd, we hebben jongens die op de bank zitten. Maar iedereen helpt. En uiteindelijk is dat een teamprestatie waar we nu eindelijk staan. Ik zie ook rust in je ploeg. Hè. Het blijft rustig. Dat heeft ook te maken met dat je meer en meer de baas wordt waarschijnlijk in de wedstrijd. Maar rust is ook belangrijk als het ingewikkeld wordt. Klopt. Nou, dat straalt de ploeg uit. Ze weten wat ze doen. We weten ook momenten dat Sparta komt. Dan moeten we de rust bewaren. Goed staan, goed verdedigen. Juiste keuzes maken, ook aan de bal. Ja, dat hebben we gedaan. En die rust, dat is ook de ervaring die ploeg aan het opbouwen is met elkaar. En met mij als coach. En dat is een mooi proces. Zei Ruud van Nistelrooy dus. Dan naar die andere wedstrijd zat eraan te komen. Namelijk de eerste beslissing in de Eredivisie. Cambuur verloor op eigen veld met 3-0 van Utrecht. Degradeert daardoor na 2 seizoenen uit de hoogste voetbalklasse. Utrecht-speler Sander van der Streek deed zijn oude club ook een klein beetje de das om. En het liet hem niet onberoerd. Nou ja, het deed me wel wat. Ja. Het voelde heel goed. Ja, ik heb hier 3 hele mooie jaren gehad. En het is wel vervelend dat ze nu helaas weer degraderen. Maar het is een fantastische club met een super mooie supporterschare. En ja, jammer dat ik net zei er weer uit zijn. Eventuele sentimenten, en je bent beroepsvoetballer. Ja. Die tellen niet in de wedstrijd, want je deed je uiterste best om te scoren. Ja, kijk. Uiteindelijk voetbal ik voor Utrecht. En ja, daar moet je gewoon alles laten zien wat je op dit moment voor Utrecht kan laten zien. Je was meedogenloos voor ze. Ja, maar goed, uiteindelijk wordt het niet op alleen deze wedstrijd gespeeld en over een heel seizoen. Dus helaas deed ik nu hun de das om, ja ook. Je bent, zullen veel mensen vergeten zijn, ook wel een beetje ervaringsdeskundige. Jij weet hoe het nu in die kleedkamer voelt. Ik ben ook gedegradeerd inderdaad, dus dat voelt niet fijn. En dan moet je knoppen weer omzetten en eigenlijk weer focussen op het seizoen wat volgend seizoen gaat komen. Ja. Deze punten waren toch ook nog wel belangrijk voor jullie, want ik bedoel, die nacompetitieplaatsen, die lijkt je niet te kunnen ontglippen, maar ja, wonderen kunnen gebeuren. Ja, inderdaad. En nu hebben we gewoon een goede stap gezet en het goede gevoel vast proberen te houden richting de play-offs. En is dat het laatste kunstje wat je gaat doen voor Utrecht? Want je hebt nog steeds je contract niet verlengd? Dat weet ik nu nog niet. Ik zit ook alweer 6 jaar bij de club. Dat heb ik ook al eerder verteld. En ik wil gewoon met mijn gezin een goede keuze maken of ik misschien nog ergens anders naartoe kan gaan. Maar ik sluit ook niet uit dat ik nog steeds kan bijtekenen bij Utrecht. Want 6 jaar voelt als een eeuwigheid? Nee, maar het is wel voor mijn gevoel een laatste kans om misschien nog iets moois eruit te halen. En daar wil ik gewoon goed de tijd voor nemen. Ja, wat gaat er dit seizoen nog gebeuren? Wat voor gevoel heb je? Ik heb het gevoel dat wij de play-offs gaan winnen. En dan kan ik sowieso nog een beetje Europa in. Sander van der Streek zei dat dus van Utrecht. En zijn oude club Cambuur dus gedegradeerd. We gaan weer naar Amsterdam. Ajax AZ, Andy. Spannend gevecht tussen beide ploegen. 53 minuten gespeeld, 0-0 de stand. Met een vrije trap voor AZ. Allebei de ploegen 1 keer gewisseld. En ik zie wel wat mensen warm lopen hoor. Maar dat betekent nog niet dat er gewisseld gaat worden. Ik zie Mika Gods. Dat is zo'n talentvolle speler bij Ajax. Jonge speler, Francisco Conceição loopt daar warm. En als ik het goed zag ook Jorge Sanchez, de back. Die in de wedstrijd tegen PSV vorige week de hele wedstrijd speelde. Nu balbezit voor Reinders, die een uitstekende wedstrijd speelt. Pavlidis, kan hij hem onder controle krijgen? Nee. En dan wordt de bal weggewerkt door Jurrien Timber. En het is toch wat. Timber achterin nu centraal spelend met Joel Hato, 17 jaar. Net in een maart geworden. En nu moeten ze uitkijken, Ajax, met Kerkes. Die weg is. Kerkes nog altijd. Randstraf op gebied. Speelt hem nogal hard naar Pavlidis. Maar dan komt de bal uiteindelijk terecht bij Sukawara. Die schiet van ver. En dan moet toch even Roelie gestrekt naar de hoek. Maar die kan hem makkelijk pakken, die bal. Want het was van veel te ver weg. Metertje op 35. Dat de Japanner Yuki Sugawara de bal schoot richting het doel van Ajax. Leuke wedstrijd om naar te kijken. Niet goed. Zeker niet goed. Van beide kanten niet. Want ik vind met name Ajax heel slordig. Maar AZ brengt ook te weinig in deze wedstrijd. Nu is het balbezit voor Ajax via Alvarez. Edson Alvarez heeft gepaast op Timber. Timber wordt even vastgezet en moet weer terug. En gaat dan helemaal terug. En dat zal Villarulli weer moeten. Inderdaad, de keeper geheel en al in het oranje gekleed. Ik denk niet dat hij dat tijdens het WK had gedaan. Heeft de bal gespeeld en krijgt hem weer terug. En speelt hem weer naar de rechterkant nu. Naar Divine Ranch. Ranch terug naar Timber. En zo is de opbouw heel langzaam. Heel stroperig, heel rustig. En Hato die wil er wel de sokken in zetten. Die gaat lopen met de bal. Die durft dat wel. Brengt de bal binnen door. Goeie paas op Tadić. Tadić speelt de bal door naar Wijndal. Wijndal met de voorzet. Gaat weer voorlangs. En dan kan ook Klaas er niet bij. Gaat de bal over de zijlijn. Maar Ajax drukt meer richting het doel van AZ dan omgekeerd. Terwijl er een blessure is. En er nu eventjes gestopt moet worden. Voor wie is de blessure? Is dat voor Lachto? Ik denk het wel. Ja, nee, het is niet Lachto. Het is Kerkes die daar ligt. En als Kerkes ligt, die ligt niet zomaar. Dat is een goeie. Dat is een keiharde. Die heeft dan echt pijn. Hij bijt even de Hongaar flink op zijn tanden. Eens kijken wat er gebeurde. Het is, ik zie het. Oh, dat is een vervelende botsing met Klaassen. Die probeert op te springen en komt bij het neerkomen op het been terecht van Kerkes. Die keihard is en gewoon alweer verder gaat op zijn oranje schoentjes. Als Hato de bal heeft. Hato kijkt en doet het meest verstandige. Namelijk draaien en keren en terugspelen op Roelie. Roelie, bal naar voren. Wedstrijd nog lang niet gespeeld. Een 56 minuten nu. En balbezit voor AZ voor Lachto. Maar die speelt de bal over de zijlijn. 0-0 na 56 minuten bij Ajax AZ. Kwalificatietraining dan voor de Formule 1. Het gaat allemaal om die plaatsen morgen. Ben je erbij? Waar sta je, Ronald van Dam? En dat gaat altijd in blokken, hè? Zeker, er vallen er eerste vijf af in de eerste kwalificatie. Ja, het is bloedheet, 30 graden. De asfalttemperatuur richting de 50. Die nieuwe asfaltlaag waar al die coureurs toch wel over klagen. Want ja, buiten de racelijn heb je eigenlijk gewoon heel weinig grip. Verstappen die maakt zich allemaal niet zo heel erg druk. Die staat nu zelf in de pits. Die heeft de tijd van 1.27.363 gereden. Daarmee is hij de snelste. Terwijl de klok nu officieel op nul staat. En het lijkt erop alsof Nyck de Vries het net gaat redden. Eerst de Hamilton met de zesde tijd die wat laat aan de gang was. Omdat hij eerder even werd gehinderd door Magnussen. Maar die rijdt nu de zesde tijd. Ja, de Vries had een goed rondje. Zit nu op de wip. Alexander Albon zit er ook bij. Wat knap is met de Williams. Hoe staat het dan vooraan erbij? Nou, Verstappen, Sainz, Perez, Leclerc. Het zijn de gebruikelijke namen. Magnussen, heel goed gedaan op de vijfde plek. Hamilton zogezegd de zesde. Dan Bottas, Ocon, Hulkenberg, Gasly en Russell. En de Vries haalt het dan inderdaad, hoewel Lando Norris nog misschien dat feestje zou kunnen verstieren. Ja, McLaren helemaal niet goed op de 16e en de 19e tijd. Lando Norris zou dus de enige nog kunnen zijn die Nyck de Vries eruit kan duwen. Maar sowieso vind ik dat de Vries het goed heeft gedaan met die 15e plek. Dat is altijd in zo'n kwalificatie, ja, moet je toch echt wachten tot de laatste coureur uiteindelijk door start-finish komt om jezelf helemaal een safe te rekenen. Alonso zit er vanzelfsprekend in de Aston Martin ook bij. En dan heb ik inderdaad goed nieuws voor Nyck de Vries. Hij overleeft de eerste schifting, want Lando Norris haalt het niet. Piastri ligt eruit, Norris ligt eruit, Tsunoda ligt eruit. Stroll, die ligt er ook uit. Dat is wel verrassend in de Aston Martin. En Logan Sargeant. Dus de twee Nederlanders door. Verstappen, geef vuiltje aan de lucht. En Nyck de Vries met de hakken over de sloot door naar de tweede kwalificatie. Gaan we terug naar het voetbal, want vanavond werd dus de degradatie van Cambuur, we hebben het u al eerder verteld, werd definitief. Trainer Sjors Ulté geeft wel toe dat niet alleen de nederlaag tegen Utrecht uiteindelijk de club fataal werd. Nee, iemand in de club zei gisteren, als we morgen degraderen is het een langzame dood van anderhalf jaar geweest. En zo lang is het denk ik ook geweest, anderhalf jaar lang. Als je in anderhalf jaar tijd zes keer wint, dan is het geen degradatie op één dag. Maar wat ik zeg, anderhalf jaar. Je bent halverwege dit seizoen, nou ja, na 14 wedstrijden hier gekomen. Dus je bent er niet al die tijd bij geweest. Maar voelt het toch ergens ook nu als een soort van opluchting? Nee, heel veel gevoelens nu. Maar opluchting, nee. Welke gevoelens heb je dan? Ja, boos, teleurgesteld. Je bent continu aan het kijken en nadenken. Wat hadden we anders moeten en kunnen doen? En tegelijk ben je ook weer aan het nadenken. Hoe gaan we dan drie weken lang zo goed mogelijk presteren? Want dan ben je verplicht naar de competitie toe. Naar jezelf, naar je supporters toe. En dat is niet makkelijk als trainen, spelen, wie je ook bent bij de club. Om nou weer een klap te hebben gekregen, toch weer op te staan. Dus daar ben je vooral mee bezig. Maar opluchting is zeker niet het goede woord. Het zijn heel vaak supporters die de degradatie het meest intens voelen. Omdat die hun hele leven al hier komen. Dit is hun leven voor een deel. Ze zijn gebleven, de meeste, tot het bittere einde zonder jullie af te vallen. Ja, zeker nog. Het is gewoon weer uitverkocht. Terwijl we al weken door heel het land en terecht hoor, afgeschreven zijn voor de Eredivisie, is die elke keer uitverkocht. Ze blijven erachter staan, ze blijven zingen. Ze zijn hier ook wel gewend om vaker op en neer te gaan. Maar alsnog zou het heel goed veel leger kunnen zijn en veel vervelend. Dat is, supporters hebben altijd hoop. Ja, ik moet zeggen, we hebben een paar nieuwe spelers gesproken voor volgend jaar. We zijn bezig met volgend jaar. Het eerste wat je van jongens hoort is fantastische supporters. Dat is echt een reden voor spelers om met ons te willen praten. Dan zeggen ze, ja, jullie gaan wel naar de KKD toe. Maar die supporters, dat stadion, dat is zo'n plus. Ja, dat zegt genoeg over hoe geweldig onze supporters zijn. Want je bent dus al een aantal weken aan het voorsorteren op volgend seizoen. Ja, je weet dat de 1 april brieven zijn ook niet onbekend. Daar gaan spelers horen of ze wel of niet mogen blijven. En bij ons gaan er heel veel spelers vertrekken. Dus ook heel veel vacatures. En samen met Etienne Rijn, onze nieuwe technisch directeur. En met de directie zijn we lang aan het zoeken en kijken en aan het praten met spelers. Om volgend jaar een goed team samen te stellen. Want is dat wat jullie willen? Want er komt een nieuw stadion aan. In één keer terug? Het zou heel gek zijn als we nu nee zeiden. Het zou gek zijn, ja. Ja, alleen moet wel zeggen, mensen. Denk dat de mensen door Zwolle en Heracles wel denken dat het een soort van 1-2'tje is. Dat je degradeert en gelijk terug bent. Dat is een gigantisch knappe prestatie van die twee clubs. En het zal niet makkelijk zijn dat te evenaren, maar dat moet wel het doel zijn. Ik heb nog geen idee hoe onze begroting gaat zijn, welke spelers we kunnen pakken. Maar in de KKD ga je spelen om te promoveren, dat is duidelijk. Sjors Ulté zei dat. En dan gaan we weer terug naar Amsterdam, Ajax en AZ. En die het gevecht duurt voort. Jazeker, en af en toe ook lichamelijk, want Alvarez is nu geblesseerd. En als hij geblesseerd is, daar geldt hetzelfde voor als voor Kerkes, dan moet er echt iets aan de hand zijn. Hij wordt nu een beetje geholpen. En wat is aan de hand? Ja, het was een botsing waar van alles en iedereen bij betrokken was. Ik zie Brobby, ik zie Timber en het hoofd. Ik zie nu ook het hoofd van Maarten Gozeling. Dat is de fysio en de man die alles weet op dat gebied. En nu in zijn microfoontje praat met de zijkant om aan te geven of het wel of niet gaat. En we weten, als hij er niet bij is, Alvarez, hoe gek het ook klinkt tegenwoordig, dan heeft Ajax een probleem. De 3-0 tegen PSV. De verlieswedstrijd was zonder Alvarez. En ik kijk naar de zijkant. En dan moet er toch iemand zo dadelijk in gaan vallen. Want er wordt overlegd via het oortje met de zijkant. Davy Klaassen zie ik die even wat water drinkt. En Kelvin Bessie is aan het warmlopen. En Grilic is aan het warmlopen. Dat zou de meest logische vervanger zijn. Florian Grilic. Maar ja, die speelt ook zo dramatisch de afgelopen weken. En ik zag al Johnny Heitinga aan de zijkant een beetje klagen. Want jeetje, hebben we dat ook nog voor onze kiezen. Naast Dwight Lodewegers, de assistent. En ook aan de andere kant zie ik wat bewegingen. Wat praten van Pascal Jansen. Terwijl Alvarez zegt, ja, ik zie dubbel. En je weet, als je een hoofdblessure hebt, dan mag je gewoon niet verder gaan. Zeker niet als je een beetje dubbel ziet. Kijk, als je niet tot 10 kunt tellen, dat is nog tot daar aan toe. Maar hij heeft pijn aan het hoofd, dat is duidelijk. Hij gaat nu naar de kant. Het duurt nog even voordat het spel verder gaat. Het staat voor ons nog 0-0. Too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. On to the visual, I wanna be invisible. Looking at my ears like a martyrdom. Everybody needs to be a part of them. Never be enough from the prodigal son. I was born to run, I was born for this. hypothetical, egotistical. Don't wanna be the parenthetical, hypothetical. Working out of something that I'm proud of. Out of the box, an epoxy to the world and the vision we've lost. I'm an apostrophe. I'm just a symbol to remind you that there's more to see. I'm just a product of the system of catastrophe. And yet a masterpiece, and yet I'm half diseased. And when I am deceased, at least I go down to the grave and die happily. And leave the body of my soul to be a part of me. I do what it takes, whatever it takes. Whatever it takes. We gaan naar Andy Houtkamp bij Ajax AZ. Hij kan weer verder. Hij kon weer verder. En dan heb ik het over Edson Alvarez, de Mexicaan. Ik blijf dat toch vreemd vinden hoor. Als iemand aangeeft dat hij een beetje dubbel ziet. Ja. Dat je als arts dan zegt, omdat hij zelf ook zegt, nou ik wil wel verder. Dat je hem dan verder laat spelen. Ik zie wel Grilic nog altijd warm lopen. Dus mogelijk dat hij vervangen gaat worden. De minste man van het veld laat de bal nu ook lopen. Maar doet dat in dit geval goed. En dan heb ik het over AZ in de aanval met Pavlidis. Pavlidis is niet de minste man van het veld. Dat is Van Brederode. Pavlidis speelt de bal breed op Mijnans. Mijnans maakt zich vrij. Schiet tegen de tegenstander Alvarez aan. En die speelt hem dan naar Klaassen. Tweede helft nog weinig gezien van Brobby. Die is echt achterwege gebleven. Hij staat nog wel in het veld. Met Alvarez in balbezit. 67 minuten gespeeld. 0-0 de stand. Taylor aan de linkerkant speelt hem in de voeten van Tadic. Tadic die al een tijdje als linkerspits nu speelt. Brobby in de spits. En Bergwijn aan de rechterkant. En dat levert volgens nog niet al te veel op. Omdat natuurlijk Kudus weg is gevallen bij Ajax. Is het zo neergezet voorin. Achterin heb ik het al eerder verteld. Hato nu in balbezit. Centraal achterin. Speelt de bal even terug op Roelli. Publiek ja wil wel. En zingt ook om me heen. Maar het is zo matig. Het is zo matig wat Ajax laat zien in deze wedstrijd. Terwijl het zo belangrijk is. Dat zagen we vorige week bij die 1-1 bekerfinale. Nu gaat de bal richting Tadic. Tadic wint. Het komt nu wel notabene. Van Sukawada is het Taylor. Maar die geeft hem weer een slechte bal. Komt Tadic toch in balbezit. Tadic nog altijd. Tadic bal voor. Nee. Via Beukema in de handen van keeper Ryan. En zo is er weer een mogelijkheid voor Ajax verkeken. Maar het is een mogelijkheid. Het zijn geen grote kansen. Het staat 0-0 na 68 minuten bij Ajax AZ. Heerenveen deed goede zaken in de jacht op deelname aan play-offs voor het Europese voetbal. Want in Nijmegen werd dus uiteindelijk met 3-2 moet ik nou maar goed zeggen, gewonnen van NEC. Met opnieuw een treffer van topscorer Sidney van Hooijdonk. Die dan ook volop genoot van een avondje vol spektakel. Ja, niet normaal. Echt, dit is echt zo'n lekkere avond tegen een directe concurrent. En dan dat het even onze kant op valt. Dat, ik moet zeggen, twee seizoenen is dat echt bijna nooit gebeurd. Dus ja, dat maakt deze zege extra lekker. Geloofden jullie er nog in de fase dat NEC die wedstrijd naar zich toe kon trekken bij 2-1 voor? Ja, ze hebben wel de kans gehad om het af te maken. En daar hebben wij gewoon geluk gehad. Maar ja, je moet geluk hebben om dit soort wedstrijden te winnen. Want ja... Wat ik al zei, het is vaak genoeg gebeurd dat het niet onze kant op viel. En eindelijk een keer wel. En ja, geloof. Ik had wel geloof. Alleen, ik weet ook van laatste week, als wij dan op achterstand komen, is het niet vaak goed meer gekomen. Ik wil even met je maar een moment, je voelt hem al aankomen, denk ik. Een vrije trap met haaien. Ja, als twee kinderen staan jullie daar met elkaar te ruzien. Open en bloot. Wat gebeurt daar allemaal? Haaien had er al eentje ingeschoten, hè? Ja, klopt. Ja, ik wilde hem niet nemen. Het was een wedstrijd waar niet zoveel momenten voor mij in zaten. Dus ik dacht van, dit wordt mijn moment. Maar ja, dat ziet er gewoon niet goed uit. En dat is gewoon van, ja, ik kijk naar mezelf. Dat is van mij misschien niet goed. Maar we zijn goede vrienden, dus dat is nu alweer goed, toch? Het zag er niet meteen naar uit bij die goal. De felicitaties in ontvangst nemen ging nog even moeizaam, had ik de indruk, toch? Van wat bedoel je? Van haaien. Nou ja, ik weet niet. Misschien was ik extra getagd. Want ik denk 1 minuut daarna lag hij erin. Dus misschien was het goed. Laatste moment. Sillissen. Ja, schenkte jullie dan de overwinning? Ja, ik moet zeggen. Ik ben natuurlijk hartstikke blij dat wij hier winnen. En voor ons is het superbelangrijk. En dat is het allerbelangrijkste. Ja, alleen ik vind het wel sneu, want dit gun je niemand, zeg maar. Zo'n keeper met zo'n staat van dienst. En ja, laatst had hij natuurlijk ook al een paar momentjes. Ja, dat gun je gewoon niemand. Dus dat vind ik, ja. Ik ben blij dat we uiteindelijk daardoor winnen, maar ja, dat gun je hem zeker niet. Ja, op de buitenlandse velden. Wij volgen natuurlijk de Nederlandse velden, maar ook die buitenlandse velden. Maarten van der Hoven heeft een hele avond gedaan. We gaan alles op een rijtje zetten. Beginnen in Engeland, waar Manchester City dus weer de koppositie verstevigde. Zeker, dat deden ze door te winnen van Leeds United. Het werd nog heel even spannend. Eindigde in 2-1 uiteindelijk. Twee doelpunten van Gundogan. Hadden er 3 kunnen zijn, want hij miste nog een penalty. En diezelfde Gundogan die heeft een aflopend contract bij Manchester City. Dat is reden voor de trainer Guardiola om maar eens te benoemen hoe belangrijk en hoe goed hij hem vindt. Gundogan scored 2 incredible goals. How good he played today. Reading the spaces, you know, he has everything. How I like this player and how I enjoyed all this time work with him and how I like to work with him in the future. Ja. Hij is voor een contactverlenging, maar dat zal geen verrassing zijn. Dat mogen duidelijk zijn. Dan Liverpool, wat voorzichtig weer opkrabbelt in de Premier League. En mede dankzij Salah. Ja, Mo Salah, heel belangrijk bij die club natuurlijk. Hè. En het had ook nog Gakpo kunnen zijn. Die miste van 1 meter voor de goal. Een bizar doelpunt. Inmiddels even gezien. Dus ja. Het was wel een aardige kans. Ja, het was makkelijker om erin te tikken dan om hem naast te krijgen. Maar dat lukt hem toch. Nou, Salah maakt het enige doelpunt van de wedstrijd tegen Brentford. 9e thuiswedstrijd op rij dat hij weet te scoren. Dat is uniek in Liverpool. Het was ook zijn 30e doelpunt van het seizoen alweer. Ja, Salah die is een hele grote bij Liverpool. Zijn trainer Jurgen Klopp die vindt eigenlijk dat wel wat meer benadrukt mag worden. When he sits in a few years in a studio and works as a pundit, everybody will then finally know how good he was when we were all watching him. But sometimes, I don't think for the Liverpool supporters, but for a lot of other players, don't appreciate people enough when they are still playing. And for us, it's clear he's an all-time great. All-time great. Blijft scoren ondanks het moeilijke seizoen van Liverpool. Salah speelde ook ooit bij Chelsea. Nou, als we het over een moeilijk seizoen hebben, dat hebben zij zeker. Ze waren tot vandaag nog niet eens zeker dat ze zich zouden handhaven in de Premier League. Het was dan weliswaar een theoretische kans op degradatie. Maar toch, er werd vandaag wel gewonnen van Bournemouth door Chelsea met 1-3. Dat was de eerste overwinning van Lampard als interim trainer. En dat zorgt dan ook weer een beetje voor rust daar in Londen. Dat is Engeland. Dan gaan we naar Duitsland. Ook spannend. Bovenin, onderin. Eerst maar eens Bayern München. Want die deden ook relatief goede zaken, toch, vandaag? Zeker. Zij konden de voorsprong op Dortmund weer vergroten als ze zouden winnen van Werder Bremen. Dat deden ze met een opvallende basisspeler trouwens. Ryan Gravenberg. Heel veel op de bank gezeten. Maar Thomas Tuchel daar de nieuwe trainer. En hij koos vandaag dus voor Gravenberg. Hij mocht een uurtje meespelen. Bayern won met 2-1. En daardoor kan Dortmund morgen weer proberen dat gat te verkleinen. Zij spelen morgen tegen Wolfsburg. Onderin de Bundesliga is het ook nog razendspannend. En dat komt omdat iedereen plotseling begint te winnen daar. Schalke gisteren al van Mainz. Vandaag won Hoffenheim heel verrassend met 3-1 van Eintracht Frankfurt. En Hertha Berlin en Stuttgart die streden een onderlinge strijd uit in de kelder. Dat werd gewonnen door Hertha. Dat staat nog steeds laatste, maar heeft dus weer 2 puntjes achterstand nu. Ja. Het wordt daar heel spannend. Dan gaan we naar Italië. Ja, Napels weten we, kampioen. Zijn nog aan het vieren daar al een dag of 3. Maar Inter en AC, wat noordelijker daar in Milaan. Woensdag tegen elkaar in de halve finale van de Champions League. Ja, vandaag moesten ze ook aan de bak. En ze moeten ook, om die posities te houden, maar moesten ze toppers en die moeten ze winnen ook. Hè? Ja, want die staan ook in punten allemaal heel dicht bij elkaar. En er zijn maar 4 tickets voor de Champions League en een stuk of 6 ploegen die daar aan mee willen doen in Italië. Vandaag 2 directe wedstrijden die er dus echt om gingen. Milan tegen Lazio. En dan was het ook nog even schrikken omdat Rafael Leão geblesseerd raakte de doelpunt te maken van Milan. Desondanks wonnen ze wel met 2-0 van Lazio. Klimmen zij dus op naar de 5e plaats. En Inter dat had tegen Roma een plek 3 te verdedigen. En ook dat ging prima. Wel zonder al die Nederlanders. Karsdorp er niet bij. Wel hadden hem op de bank. De Vrij mocht alleen invallen. Alleen Dumfries was er wel bij. Hij gaf een assist bij de 1-0. En Inter won uiteindelijk met 2-0. Nou, allebei dezelfde generale repetitie gehad. We gaan het zien. Ja. Dan in Spanje, die bekerfinale is begonnen. Real, ja, 5 keer de Champions League in 9 jaar. Meld je ons nog even, is ongelooflijk. Die winnen nooit die Spaanse beker. Hè? Of gaat het vanavond lukken? Nou, het zou zomaar kunnen. Aan de start van de wedstrijd lag het in ieder geval niet. Want ze hadden ongeveer 2 minuten nodig om tegen Osasuna op voorsprong te komen. 1-0, dus al na 2 minuten door Rodrigo. Is nu ongeveer een half uurtje gespeeld en staat nog steeds 1-0. Dus zeker nog niet beslist. Maar nou ja, goed, het lijkt in ieder geval goed te gaan. Bij onze zuidenburen, België. Opvallende speler die de prijs beste speler van België steekt nu al. Ja, daar zou ik normaal niet over hebben. Maar nou, dat is dan de speler van het jaar volgens mij. En die werd dan nu uitgereikt. Een hele mooie gouden schoen. Maar waarom hebben we het daarover? Omdat hij naar Simon Mignolet ging. En dat is een keeper. En ja, een keeper die de beste speler wordt, dat gebeurt niet zo vaak. Sterker nog, in België was het in 1989 voor het laatst. Michel Preud'homme kreeg die prijs toen. Alleen vandaag speelde hij met Club Brugge tegen Union in de kampioenspool. Liet hij nou zien dat hij die beker waard was? Nee. Amani, veel ruimte op links. Amani gaat zelf aangeraakt. Oh, en die gaat erin op die manier. Oh, dat is een blundertje. En binnen een minuut in de tweede helft. Union op 2-0. Ja. Klassiekertje. Door zijn handen, door zijn benen. Ja. En daardoor Club Brugge al zo goed als uitgeschakeld. Want ze verloren van Union Berlin. Of van Union... Sint Gilles. Misschien had Sillers ook nog even gekeken naar die Nou, zeker. Zou dat maar kunnen. Maarten, dankjewel. Helemaal bij zijn we over het buitenlandse voetbal. En in de Vaderlandse Eredivisie loopt nog steeds die wedstrijd. Nog steeds geen doelpunten, Andy. Ajax AZ. Nee, maar AZ is dichtstbij geweest. Schot van Lachdo. Binnenkant paal. Ging die bal bijna tegen de andere kant van de paal. Maar hij bleef eruit. En zo staat het nog altijd 0-0. Wel wat wissels gezien. Jorge Sanchez en Francisco Conceição zijn gekomen voor Divine Ranch en Davy Klaassen. En nu staan er ook 2 verse krachten. Max Meerdink en Georgi Mihailovic klaar. Max Meerdink, een zeer talentvolle jongeman. Die ook al gescoord heeft in diverse competities. Want hij speelt met name bij Jong AZ. En een van die jongens is hij ook. Die dat geweldige jeugd UEFA Cup Champions League heeft gewonnen voor de jeugd. Heel erg leuk. Goeie voetballer. Benieuwd of hij misschien wel de matchwinnaar gaat worden. Want AZ wordt wat sterker. Nu balbezit weer voor Reinders. Bal naar buiten naar Lachdo. Maar Lachdo ziet dat de bal over de zijlijn gaat. Omdat zijn tegenstander goed oplet, gaan we de wissels krijgen. Eruit gaat Sven Meijnans. Weinig van gezien van Meijnans in deze wedstrijd. Dus ook een terechte wissel. En ik denk dat ook Van Brederode wel naar de kant zal gaan. Alhoewel, even kijken welk nummer er op de schermen gaan komen van de vierde man. We zitten overigens in de slotfase. Ja, 35. Nee, 9. Oh, dat is Pavlidis die naar de kant gaat. Pavlidis dus eraf. Daarvoor gaat Max Meerdink in de spits spelen. En ja, die kan dat wel, maar ik vind het jammer. Want ook Pavlidis is zo iemand die nog in de laatste, nou wat zal het zijn, 12, 13 minuten plus extra tijd het verschil kan maken. Maar dat kan Meerdink ook. Zoon van Martijn Meerdink, oude prof van AZ. Nu dus zijn zoon in de spits. En ik moet het maar laten zien. 0-0, nog altijd de stand. Son Mieu met Tell Me More. En dat gaan we ook aan Ronald van Dam vragen, of hij ons wat meer kan vertellen. Want Q2 zit erop, hè? Zeker. Q2, zo heet dat in vakjargon. Ja. En we beginnen met Nick de Vries. Die heeft zijn huid proberen duur te verkopen, maar zijn tijd niet weten te verbeteren. En dat is best wel opvallend ten opzichte van Q1. En is uiteindelijk het 15e geëindigd en ligt er dus uit. Maar bij het rijtje afvallers zien we ook een hele verrassende naam. Ja, de zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton eindigt als 13e. En zit gewoon niet in de top 10 en is dus klaar. Samen met Alexander Albon, Nico Hulkenberg en Guanyu Zhou. En de Vries dus, maar dat is toch wel heel erg pijnlijk voor de Hamilton. Ze hebben het lek bij Mercedes nog altijd niet boven. Het kan ook wel afhangen natuurlijk van het circuit waar je rijdt. Maar ja, Hamilton, hij zit er gewoon niet bij. Zijn teamgenoot Russell met de hakken over de sloot op de 10e plek. Verstappen, niks aan de hand, geen vuiltje aan de lucht. Weer de snelste tijd. Heeft zelfs nog bij zijn tweede run dat kunnen doen op hetzelfde setje banden. Dus hij spaart toch weer een setje uit voor de morgen. Leclerc, Alonso en Sainz, Perez. Ja, de usual suspects zitten er ook bij. Met Ocon, verrassend Bottas. Voor het eerst in Alfa Romeo in Q3. Pierre Gasly en dan Kevin Magnussen en zo. De rest is George Russell. Ja, Verstappen op weg naar de pole position. Dat kunnen we rustig stellen. Ik zie hem echt niet dat iemand anders hem gaat verdreigen. De enige die dat misschien nog zou kunnen is Charles Leclerc. Maar ik denk het gewoon niet. De Vries, nou prima, wel in Q2. Daar kon hij geen potten breken. En de grote verliezen. Dus nu tot nu toe in deze kwalificatie. De zevenvoudige wereldkampioen Lewis Hamilton. Au. Ja, au. Komt er ook een grote verliezer in die Houtkamp bij Ajax AZ? Ja, ik denk dat bij 0-0 ze allebei wel verliezer zijn. En dat staat er nog steeds met Tadic. Hij mag weer de hele wedstrijd spelen. Onbegrijpelijk hoor. Nu ook een hele matige wedstrijd. Een paar aardige ballen, maar veel te weinig. En ook heel veel balverlies. Nu weer balverlies en kan Reinders oppikken. Die wel goed speelt, maar die speelt bij AZ. Speelt hem op Hatzidiakos. Kreeg een gele kaart, Hatzidiakos de Griek. Betekent dat de volgende wedstrijd tegen Emmen. Thuis voor AZ, hij er niet bij is, geschorst. Balbezit nu voor Ajax, voor Conceição. Nog altijd op eigen helft, die gaat mooi liggen. En dan zegt Heitinga, het lijkt me een vrije trap voor ons. En dan even ruzie tussen Kerkes en Bergwijn. En even kijken, dan krijgt Michailovic, die krijgt een gele kaart. Die is daar bijzonder van onder de indruk. Die begrijpt het ook niet, maar goed, dat heb ik nog nooit een speler zien doen. Begrijpen dat een gele kaart is, alhoewel soms wel. Nu is het balbezit voor Ajax met de gele kaart dus voor Michailovic, die ingevallen is. En nog 6,5 minuut op de klok. Bal gaat de diepte in. Goeie bal op Wijndal. Wijndal met de voorzet. Nee hoor, komt niet aan. Brobby staat achter de man en blijft achter de man. Wijndal blijft even liggen. Bal over de zijlijn. Inworp Ajax. Stand 0-0. Winnende treffer van Heerenveen vanavond werd dus gemaakt door Colassin. Maar die kwam toch echt wel een beetje op rekening van de NEC-keeper Jasper Sillis, die een gigantische blunder maakte. En daar kon de NEC-trainer Rogier Meijer het alleen maar mee eens zijn. Ja, dat is een grote fout. En ik denk dat hij er zelf ook zo naar kijkt. Ik bedoel, hij schat een bal verkeerd in en die valt er binnenkant paal binnen. Een bal die hij gewoon kan pakken. En dat is een grote fout en dat kost ons uiteindelijk het punt. Alleen als een keeper een fout maakt, dan is het vaak ook direct dodelijk. Of in dit geval komt er een doelpunt uit. Alleen we hebben denk ik in de fase dat we 2-1 voorstaan, hebben we denk ik 4 kansen gemist op 3-1. Ja, en dat hoort er ook bij. Maar goed, het is natuurlijk niet voor het eerst. Ik bedoel, jij kunt de krantenkop ook wel uittekenen. Ja, maar ja, ik heb niet zoveel met de krantenkop. Ik bedoel, als je de laatste 2 thuiswedstrijden heeft hij denk ik niet zijn niveau gehaald. Maar in alle wedstrijden ervoor heeft hij zijn niveau gehaald. En het is bijzonder sneu dat het nu gebeurt. Bijzonder vervelend voor ons. Alleen we gaan weer verder. We staan hier niet om Jasper Sillissen nu een down naar beneden te geven. Hè? Begrijp me goed. Maar we hebben ook die wedstrijd tegen Vitesse hier natuurlijk gezien. Ik bedoel, dit zijn fouten die de gemiddelde keeper in een heel seizoen niet overkomen. En hij is wel de keeper van het Nederlands elftal, recent. Ik bedoel, dat... Is er iets mis met hem? Nee. We moeten niet iets zoeken wat er niet is. Maar kun je verklaren wat daar dan gebeurt? Met zoveel ervaring, met Barcelona, Valencia. Ik bedoel, iedereen die het ziet, die zal zich afvragen wat is dat? Ja, ik kan het ook niet verklaren. Dus een foute inschatting die hij maakt. En dit is natuurlijk wel een heel ander soort moment als tegen Vitesse. Alleen hij maakt een foute inschatting en dan valt de bal binnen en... Ja, dat is het. Goeie bal, mooie goal. Kijk eens, een schot, uitstandig intikker. Oh, oh. De Eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. En dat gaat nog goed ook. Hier is 2-2. Ja, naar de wedstrijden gaan we. Feyenoord wordt morgen dus nog geen kampioen. Dat komt doordat PSV vanavond Sparta versloeg. Vanzelfsprekend ging dat allemaal niet. Het was een krappe 1-0 zege. Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam 17 minuten voor tijd. Fabio Silva, punt 5 meter, laag voor. Waar valt die bal voor El Ghazi? En het is 0-1. dan heeft PSV het geluk, noem het zo, dat die bal daar precies goed valt. In eerste instantie Fabio Silva, die daar gewoon Awassar aftroeft. Die glijdt uit en dan legt hij de bal laag recht voor het doel. En Olij met een slap handje legt hem precies in de loop van El Ghazi. En die tikt hem dan van heel dichtbij binnen. Ja, dat is dus de matchwinnaar. En PSV speelde niet groot, maar dat had volgens die matchwinnaar El Ghazi dus te maken met de bekerwinst van vorige week. Kijk, je wilt die beker winnen als speler zijnde. Dan heb je een leuk feestje met de fans, heb je 2 dagen vrij. En dan kom je naar de club, ben je misschien nog op roze wolken. En ben je natuurlijk hartstikke blij. Maar je weet ook, als we niet winnen vandaag, en Ajax doet dat wel, dan staan we weer gelijk in punten. Hebben hun volgens mij een beter doelsaldo. Ja, en dan gaan we natuurlijk niet voor om de Champions League, snap je. Dus we weten ook gewoon dat ja, het leven gaat door, weet je. En het is gewoon profvoetbal. En hadden we vandaag verloren, ja, dan gingen we gewoon met een rot gevoel naar huis. Dus we wisten gewoon wat er te doen stond vandaag. We gaan weer naar Andy Houtkamp bij Ajax AZ. Andy, hectische slotminuten. Zekers, want ze willen allebei winnen. En terecht. En dat maakt het wel zo leuk. Nu Max Meerdink die even geblesseerd raakt. Omdat er een overtreding wordt gemaakt door Jorrel Hato. Die is nog jonger dan Max Meerdink. Meerdink is 19, Hato 17. Levert de verdediger van Ajax een gele kaart op. En wat misschien belangrijker is in deze fase. Een vrije trap vanaf een meter of 25 van het doel van Rulli. De bal zeg maar in de as van het veld. En dat zijn altijd aardige mogelijkheden. Max Meerdink moet even opgelapt worden. Hato kreeg een uitbrander van de scheidsrechter en terecht. Ajax kreeg nog wel een paar mogelijkheidjes. 2 corners achter elkaar, maar zeer matig genomen door Tadic, de aanvoerder. Ik zei het al eerder, hij speelt niet best, maar hij mag het volmaken. Net als Brobbey trouwens. Wel veel mensen steeds warm zien lopen bij Ajax, maar Ajax heeft maar 3 keer gewisseld. En datzelfde geldt voor AZ. Bal ligt klaar op een metertje of 25 van het doel. En staat daar Reinders bij. Het zou me niet verbazen als... Nee, die staat er niet bij. Erbij staat... dat is ook iemand die een aardige trap in de benen heeft, hoor. Yuki Sugawara, de Japanner. Heeft al 3 doelpunten gemaakt in dit seizoen. En heeft ook voor aardig wat voorzetten al gezorgd. 8 assists heeft hij op zijn naam staan. En zou... Ja, misschien wel de matchwinner kunnen worden. 26,5 meter. We zitten in de 89ste minuut. De aanloop van Sugawara is daar. En hij kijkt naar de bal. En daar komt zijn aanloop. En daar is zijn schot in de muur. Op het hoofd van, ik hoop niet van Alvarez. Nee, het is op het hoofd van Tadic. 0-0. Dan gaan we verder met de karakteristieken. Cambuur speelt dus eerste divisie volgend jaar. Friese waren al zo goed als gedegradeerd. En na de 3-0 nederlaag tegen Utrecht is dat doek definitief gevallen. Trainer George Ulte was na afloop boos, teleurgesteld. Maar hij wist ook wel dat de degradatie niet alleen door deze nederlaag kwam. Iemand in de club zei gisteren, als we morgen degraderen is het een langzame dood van 1,5 jaar geweest. En zo lang is het denk ik ook geweest, 1,5 jaar lang. Als je in 1,5 jaar tijd 6 keer wint, dan is het geen degradatie op 1 dag. Dus is Hulté, die bij Cambuur blijft, ook al een tijdje bezig met het volgende seizoen. Bij ons gaan er heel veel spelers vertrekken. Dus ook heel veel vacatures. En samen met Etienne Rijn, onze nieuwe technisch directeur. En met de directie zijn we lang aan het zoeken en kijken en aan het praten met spelers. Ik moet zeggen, we hebben een paar nieuwe spelers gesproken voor volgend jaar. Het eerste wat je van jongens hoort is fantastische supporters. Dat is echt een reden voor spelers om met ons te willen praten. Dan zeggen ze, ja, jullie gaan wel naar de KKD toe. Maar die supporters, dat stadion, dat is zo'n plus. Sander van der Streek was één van de doelpuntenmakers bij FC Utrecht. En in het verleden speelde die lang voor Cambuur. Ja, ik heb hier 3 hele mooie jaren gehad. En het is wel vervelend dat ze nu helaas weer degraderen. Maar het is een fantastische club met een supermooie supporterschare. En jammer dat ze, wat ik net zei, er weer uit zijn. Het is gewoon een fantastische club, ja. NEC Heerenveen was een wedstrijd met de meeste doelpunten vanavond. Heerenveen won uiteindelijk met 3-2. Eerste goal viel na een half uur spelen. Het was een hele fraaie. Kijken we naar de muur liggen. Volgens mij is dat Dirk Proper, de jongste van het stel. En het is een geweldige vrije trap van Tom Haaien. Hoezo muur liggen? Ja, Proper ziet die bal over zich heen vliegen. Net als de rechts van zijn teamgenoten. Geweldig geplaatst met rechts. Echt heel mooi hoor. Om Sillessen heen. Ja, toch niet de minste doelman van de Eredivisie. En dan is dit een hele mooie voorsprong voor Heerenveen. Ja, en NEC kwam daarna op een 2-1 voorsprong. Maar in de slotfase ging het toch nog mis voor de Nijmegenaren. Eerst maakte Van Hooijdonk in de 82e minuut gelijk. En 5 minuten later werd het op een curieuze wijze ook nog eens 3-2. Wat een bizar doelpunt van Colasin. Een diepe bal op de Fransman. En die schiet eigenlijk de bal vanaf de linkerkant met de binnenkant voet richting de eerste paal. Daar staat Jasper Sillessen. Die denkt, nou ja, die gaat tegen de paal of in het zijnet. Maar Sillessen verbergt nu zijn hoofd in zijn handschoenen. Want dan laat die bal zomaar lopen en hup, de bal erin. En dus 2-3 de voorsprong voor Heerenveen. Ja, Jasper Sillissen wilde in afloop zelf niet voor de microfoon komen. Zijn trainer Rogier Meijer wel en die was duidelijk in zijn oordeel. Ja, dat is een grote fout. En ik denk dat hij er zelf ook zo naar kijkt. Ik bedoel, hij schat een bal verkeerd in en die valt er binnenkant paal binnen. Een bal die hij gewoon kan pakken. En ja, dat is een grote fout en dat kost ons uiteindelijk het punt. Alleen ja, als een keeper een fout maakt, dan is het vaak ook direct dodelijk. Of in dit geval komt er een doelpunt uit. Alleen we hebben denk ik in de fase dat we 2-1 voor staan, hebben we denk ik 4 kansen gemist op 3-1. Ja, en dat hoort er ook bij. Ja, en bij Heerenveen stonden die gezichten uiteraard wat vrolijker. Bijvoorbeeld bij Sidney van Hooijdonk. Ja, niet normaal. Echt, dit is echt zo'n lekkere avond tegen een directe concurrent. En dan dat het even onze kant op valt. Dat, ik moet zeggen, twee seizoenen is dat echt bijna nooit gebeurd. Dus ja, dat maakt deze zege extra lekker. Ja, we gaan naar Ajax AZ, want die wedstrijd loopt nog. Andy. 2 minuten nog van de 4 minuten extra tijd hebben we over. 0-0 de stand. Hoekschop Ajax vanaf de linkerkant. Tadic brengt de bal voor het doel. En Alvarez komt de bal over. En zo, ja, gaat die wedstrijd toch zonder doelpunten eindigen. Zo lijkt het, want we zitten in die slotfase. En Ajax staat op 0-0. En dat betekent dat PSV nu 68 punten heeft. En Ajax op 63 komt. En 61 punten voor AZ. Ja, en dat is niet genoeg. Want je hebt nog maar 3 wedstrijden te gaan. En dan wordt het wel heel precair. Wil je PSV nog inhalen. En dan is het alleen nog maar werken en vechten voor Europa League en Conference League. Gaat de bal door de keeper van AZ weer in het spel worden gebracht. We hebben nog kansen gezien aan beide kanten. Maar de bal wilde er maar niet in tot nu toe. 2 keer op de paal van Ajax zijde. Allebei de keren Bergwijn, paal en lat. En 1 keer op de paal een schot van Lachdo. Die was nog dichterbij. Nu een buitenkant voet. Michailovic die de bal speelt naar Reinders. Reinders een van de laatste aanvallen. Maar het was buitenspel op het moment dat Michailovic die buitenkant voet deed. En dus een vrije trap voor Ajax. Ik kijk naar mijn klokje. 3 minuten ruim van de 4 minuten zitten erop. Danny Makkely, de scheidsrechter, zal zo dadelijk affluiten. Spelers zijn moe. Ik zie kramp bij Wijndal. En dat terwijl die ingevallen is. Dat wil ook wel wat zeggen hoor. Wijndal die kan nu niet eens naar Van Brederode toe lopen. Omdat hij zo'n pijn aan zijn been heeft. En dus heeft AZ balbezit via, wie is dat? Dat is Kerkes. Die heeft geen kramp. Die speelt gewoon door. Die gaat de bal diep geven richting Max Meerding. Maar die bal komt niet aan. Is het balbezit voor Ajax via Alvarez. Alvarez, maar dan Tadic niet bereikt. En dan gaat de bal over de zijlijn. Mag er nog 1 keer gegooid gaan worden. Kijk ik naar Danny Makkely. En dan is het een zeer teleurstellend resultaat. Weer voor Ajax in een volle arena. Weer niet winnen. 0-0 de stand tegen AZ. Bal gaat de diepte in. Wordt gekopt door Hatzidiakos. En dan Danny Makkely. Nee. En dan een missertje van Hato. Hato raakt de bal kwijt. En dan nog 1 mogelijkheid voor AZ. Bal binnendoor. Slecht gegeven door Meerdink. Want hij, en dat is Michailovic, liep niet door. Dan is het afgelopen. 0-0. Ajax AZ. Fluitconcert van het publiek. Want het was teleurstellend. Overigens van beide kanten. 0-0. Feyenoord kan dus nog geen kampioen worden morgen, want PSV won en staat stevig met 68 punten op de tweede plaats. Ajax derde met 63 en AZ heeft er 61. Verschil blijft er 2 punten. Onderin officieel Cambuur, dus gedegradeerd door de 3-0 nederlaag tegen Utrecht. Morgen weer heel veel sport natuurlijk, met heel veel wielrennen en heel veel voetbal morgenmiddag. En Feyenoord uiteraard. En zometeen nog de uitslag van de kwalificatietraining van de Grand Prix van Miami. Want daar is nog 3 minuten te rijden. Dat kunnen wij niet meer voor u meenemen. Perez heeft op dit moment de snelste tijd, maar er kan nog verandering in komen. Zometeen het oog met Kees Grimbergen. Mooie avond. NPO Radio 1. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met morgen. We onderbreken het normale verloop van onze programma's voor een extra nieuwsuitzending. De gewelddadige overvallen in België van de bende van Nijvel. Volgens de 900 van Aalst zouden er zeker 10 doden zijn. Discussie over de afkomst van Cleopatra. My grandmother saying to me, I don't care what they tell you in school. Cleopatra was black. En de vrouwen van de Nederlandse Jack the Ripper. The prime suspect for the most notorious set of unsolved murders in history. De VPRO met OVT. Morgen. Vanochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Blijf gaan met KPN Unlimited op je mobiel. Want met onbeperkte data kan jij non-stop blijven swipen, streamen, gamen, liken, waar en wanneer je maar wil. En speciaal voor KPN Unlimited klanten deel ook nog eens iedere maand 50 gigabyte met andere KPN-abonnees op hetzelfde adres.